کسب وتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منه اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. جزاك الله. مقصد سورة النساء بیان دا غمور چای سر اصلاح راضی په معاشره کې فساد جنگ ختمی گی دشمنی ختمی گی او خلق دا اللہ دین تا ازگاری گی کدا احکام نافذ نشی تو په ملک و شر فسادی هر سړی خپل حق غواړي ابل له ونور کوي نو جګړه دی نه جوړیږي چې هر سړی ته خپل حق ملاویږي نو هغه څه کوي چې جګړه لیونی دی نو دې صورت کې د خلکو حقوق بیانوي او دا وای چې تاسو حقوق ورکړئ په خپل باندې چې هغه نه غواړي جګړه دې نه جوړي چې حق غواړي دې ورکوي نه نو جنگ جوړ شي. سورت دریو سی کې تقسیم دی اولی سا و پنځو ساعتونه وه 57 نمبر آیات پورې په دې کې شپاړس کامو بین الرعیت چې عوام دا پخپله په خپل منځ کې جاری کوي پلار په ځان باندې زوی په ځان باندې ښځه په ځان باندې خون په ځان باندې ګاونډي په ځان باندې ار څوک به فضان نه پیږي د بل حق ورکې مطلب دارې رومبه حق داو حفظ او مال یته امر دي تیم ته پادشه دغه مال پادو کو خرابوي ولا ما یا بل خرابای هغه نه بچ کا مولای خرابای بل بچ خرابای بچ کته یا معشوم له سبب ودې څه بیا به جګړې کوي معاشره به خرابي دویم حفظ او انفس الیتاما جنا دې تیم را مال دې یا خیسه د تخصه خو خره کې نو کچې حق ادا کول شي که نه وی کا او که نه په ځان پوهېږي چې هرته نشم ادا کوله حق یې دکه نو بیا یې مه کوه دکه د هغې څوک درته پوس نی نو ته به بیا په ظلم کې انختې لاله نو بیا دی په دا باندې هغه جینۍ سره واده وکړه چې د هغې پلار هم وي او ترونه وي او ورونه هم وي چې طاقت وي چې ظلم خو سره نه شي کولی که بیا دوه کې که درې کې څلور کې ستا خوښه ده. درېیم حکم حفظ ان دیم کوم اعتال مهور لنساء نخلا خضر دی مهور نور کوي په خوشاله باندې الله حکم دی واتو النساء صدقات هن نخلا دینم شر پیدا کی. دریم حکم حفظ اموال سفها بیوکوب دی کاغا یتیم دی ځوان شو نور کوم ور کوم مال یا خپل بچی دی خپل خزه پیسې نه غواړي ضرورت ته پیسې ورکو خودیات مور کو به خپه مار بر خراب کی. او پینځم حکم حقدار دی حقوق ور سړی حق دی اگر خپل کول د خدای حق دی که خور دا کو تور دا که مور خپل کو واخلي. او شپږم حکم تقسیم اموال بل فرایض مقدر می الله الله چې کوم فیصد کړی یعنی هغه کوم دغه مقرر کړی سي په کتر کو باندې تقسیم کوي. او وم حکم تطهیر انفس لرد الفواحش یعنی زنا شوی دا نو هغه چا چې کړی هغې له سزا ورکوي که واده کړی نو رجم یې کوي که نه واده کړی وی وایي چې معاشره صفا شي. اتم حکم میراث کې مال واخله ښځه مه اخلی نه فساد جوړیږي ابا یې نه کوي دشمنی پسې جوړه شي بیا. او نهم حکم د خپل مشران بیزتی مه کوئ بې ادبي مه کوئ ستا مشرانو سره نکاح پلار دو سره نکاح کړی دی هغه مړ شوی د هغه باندې کوخي سره نکاح مه کوه. او لسم حکم محر یعنی حکم د نهي د محرمات نه کوم چې سوار د محرمات دي نه هغې نه ای سره نکاح مه کوه ځکه دې کې بیا رشته داري صله رحمي خرابیږي بیا. او یو لسم حکم د حرامو نه ځان پکې د حرامو اثرات په بدن سړی سړی کې بزدلي بی غیرتی پیدا کی بی حیائی پیدا کی لالچ پکې پیدا کی سودی شي بیا اکثر او په بچو کې نقصان را دي حرامیان شي بی غیرته شي سوس شي فخدا کې ما اثر را دي چاره پار اې دره مو خور ما شرخ تبا شي مطلب نه او دوله سمو کوم نه ان عدوان په خپل حساب صبر کو سړې ودا مو اچ دا خور منه نه نه ولا ټول به زما دا بل رور منه نه زما ودا سم کادي سره حسد پیدا کیږي اګه خدایم دا ماج غزړې ون ما پورې څنګه سوما او سود خدایم د نیمه اولیا اخلمه او درته مو ایفا عهد وعده دی الله سره کړې په عالم رواح کې چې الله تو ربکم قالو بلا هغه پوره کا وعده دی په لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کې دا وعده کړې الله ستاسو کوم تابعم پیغمبر په طریقو به عمل کوم او کنه بلګر سره وعده کړې دا د بلګرته پوره کا وتره سفر لو ترتل دا سیمه پر بیمار شي علاج وکا پیسو سره ختم شي پیسې ورکې په لارې کې سره ځای دي په سیټ کې ملګری دی هغه سره اغلا ما حق ورکړ دا ملګرتیا ظلم مکا او سوار سمو کوم امیر بیت الرجل د کور مشر به سړی ځکه کور وروکو تنظیم دی تنظیم کې یو امیر نور مامورین نو خدای به ټیک د مشوره کې د شورا ملګری وي جو مشوره سره کولی کړم راکې به نه په رایت اخلن کرای خیم خیر عمل په وکا امیر رای اخلي کندار قانون مشوره ته اخلا لیکن په سر بخپل کې دا نه چې قوی جن داسې بکې نو بیا ورې کور رانی کنو په کوم کور کې خدو مشرانی مشرت مشره دی وګور دی کور خې تکړه خدي خو نه کور ته روان شي خدو دوره طاقت نشته دوره او سلې نشته تجربه نشته او پینل سم حکم الصلح بین العشائر د خدای سړی منس کې عشائر عشروی تبر تھا د خدای سړی په منس کې خلاف راغله دي نروغ لوک دین بیا تبر جنگی دی وژن ګورا هو دیس کرا دی نبی اسلام فرمایي وای چې سار شي ته شیطان خپل تخ په بو باندې کیږي څنګه کیږي الله ته پتا یا خپل چټای کیږي پای باندې کینه بچو ته راشي بچو ته شابا خوارش ای زما میشن پورا کئی داغه میشن خدا گمراه کول دی کنه چې ما خام راشن بچیو نه سبوز کوي بچیا لکه څنګه چې پرختی الله تعالی دې الله ته تاسو وکړه کنه خلکو څه کولا دې بچیا تاسو نه یو ته ما خو دوه کسان جنگول یو یو مړ کبل جیل تلا انو ایت تاسو دې کړو ښه بل ته تاسو ما خو دوه کسان په زینا باندې راوړل وای زما تام څه دې کړی ټول دا شان خپل خپل خبرې ما دا وکړه ما دا وکړه تاسو یو کس ناسې ګوډ دا غځي بچې اته ای تا وای ما اوس نه کړی وینا ویلول معمولی غون کار مې کړی وای څه دې کړی وای خدا خو نو جنګ را پاتې غره اونی سي غلم نه وټه کوي وای چې تا کار وکتا دا کړ دینه بیا اصل خو بین عشر ان غټبر بیا جنگی کړی نه نو سولہ په منځ کې دا یو کین نو دوه حکمان حکمین برا کوي یعنی د خدای طرف نه یو سړی طرف نه نو په پیته لکه ای نو ان شاء الله ٹھیک بکی الله پاک ما ملي او شپارتم کوم حکم توحید یاندا حاصل دی پینزل د سګوندا پینزل کوم سره پارم چې دا جری کی توحید تلار آسان شي ادار په لړم به سکے د دې درې د دې حکمونو سره تعلق درې قسم خلکو یو د امیانو ی امیانو کې بعد کرم مومنان موحدین اباد منافقان دوشو ایو پکې مولیانی نو دریو ورته دوه جوړ کړي امیان ته چې کوم کرم مومنان دی ایته په دریو دریو آیاتونو دوه جوړ کړي آد نمبر 10 کې آد نمبر 14 کې آد نمبر 30 کې ا دې دریو ورو کې لفظ مشترک دی نارن دا کړه د امیان خدا خیال چې موږ کلمه لا اله الا الله ویلې بس جنت ته بدو اجه کړه جنت ته بدو مزونه کو ته اندیم تور کړه دی بډې موالی دی موږ جنت ته ځو الله اینا اورتا بده اورتا دغه ته په مزور باندې شغله ته مز خو در باندې فرض دغه بکه کړو نه کا جدا د صدا نه کته مز کې اجونه دیم کړی دی یو بډ دی مال تندې تور کړي لیکن تا دا هو کا دان کړی دی تی مال دی خوړل دی یا د خدای امر دی ور کړی یا دی تی می جنا سره دی اته کړی دی یا په خوري سره نه ور کړی د مور سره ور کړی د تور سره ور کړی نو ګر جهنم ته ورار شي کته مول کته ارث کته اجی کته بل سے کته تبلیغی کته مولای او داران نو دری دری واړو کی دوا جوړ کای دا ادا امیان ایسا وکنا اندا غیتا په آد نمبر 10 کې 14 کې او 23 کې تر دې 57 نمبر آیاته پورا شه پوه شو چې څوک څوک پوه شو الحمدلله اصل شی پوه کېدل په قرآن باندې لفظي ترجمه د ګرانه دا به آسانه دا آسانه خوشی دا زده کوي زمونږ طریقه دا چې دا ما دلک دی دے دی سر لگیا یہ خواری کے دے خود ودری کار راغلے الحمد للہ کان چکم دل تھا پا دے اڈیر بالکل سٹ شو ار سے تردی پر رہی ٹولز دا کر دی یو علیب سم یاد کر لکا ایک دو تین چار دا خلاصی و دار تھا نو دے وطر چی دا در سا شی نو بیوطر دی تر ماس خود نا اللہ صبح جو یہ اولوز پر لگیا ہی ما الحمد للہ اللہ دے والا توفیق کر کی او الکان متقر دی اغیم چرت دینا ناستی وطا او بیا چی سار چی سار دو سار چی موزو شی من کی نو ترشتا کپورے نزد تپوسو کم دا یو یوزائی لکا پرون میں تپوسو کم دا نا خلاصی خوی ٹولی ویلی خو ما تی دیو آیات کے دی یولسم دولسم کے تپوسو کم ما پا دیڑیم یولسم نمبر آیات کے سو سورتو دا مسالی نمیرا سا ویش پاگا ما دوی ما چی آیات نمبر دولسم پا ایک سو ویش ایک شپاگو ما پا دیڑیم بی که تاس واو رکھ تاس دیو آمری خود ذکره نو وی رومبی آیت کے سو شکلو نو وی شپگ ما دا چا تا حکمو نو دا چا دا پارو وی دا دا مور او دا پلار دا بچو دا پارا اول چا کم دے یعنی یو شکل نما سالی دا میراس داو چے دیو تاری گرد وڑا اولادی الکانی می جنہ کئی دا آگی ترکا دانا چی جنہ بدا الک پا نیم آخلی الک پا پورا آخلی این الک بدا جنہ پا دو آخلی دویم شکل نما تلی داو چې تشی جنا کوي دوا دریا سرور پینځه نو مال با دری سی شي مال با دری سی شي لکه مثلا شپیتو روپای دی نو شپیتو روپای دی دری سی شل شل شو کنه نو چې شل شل یو دای که دوا نو دوا دوا دری می سلوی خو روپای ودا جنا کو شل شل روپای با دا غنور دا وارثانی دی بشی که نور بیا ودی لونو ترای واپسی دا دو صورت شو دریم صورت جنا یو وا لورا اثر امر شو نو مال با نیم شي نیم با دی جنا شي نیم با نور دا غالک که پلاری موری کنا رونه مورا ای با داغی کی صداری خده بی دا دری صورتون خدا اولاد شو دری صورتون نپا که دا مسالی دا مورا پلار دی مثلا نا زی امر شو دوی مال پاتشه ده بچی شته نو مال بشپا گیسی شی مثلا شپیتو روپای دی شپگی زی لس لس روپای ایسا شو کنا نو پا دی که با لس روپای پلار والی لس به مور والی سلویخ روپای بدو بچو شی بچیشتے خواه سلورم شکل پینزم شکل لما سلی دا سی دی دا اولاد پا بارا که دا مور پلار بارا که چه مور پلار الک مر شو او بچی نیشتے نی خداشتے نی بچیشتے نو مال با دری سی شپیتو روپای دی مثلا نا آنه که با دری سی بچی نو شل شل شل روپای به مور و اخلی او سالویخ روپای به پلار شی شپگم صورت پا دی رنبی آیت که چه ساڑه مرش پلار امور جواندی دی بچی نیشته نی خدشته نی بچیشته خو بس ارون دی ارون خویندی دی نو بده که با پدې کې بس دا به مال بشپګی سي شي خبر ما کوي به اونګه مان ایر کې ایر کې ته زر په مازه ما دی وامه خیر ده بعد به کیر بیا ورتات وای نو شپګم شپګی سي بشي مثلا شپې تر په دې شپګی سي بشي له تر په به دا مور والی او پندوت روپې به پلار والی درونو اوس ان ایسونه شو ولې په پلار باندې دای ټول دغه په پلار ودونه مدونه غکې ولا خرچه کوي زمون لپاره هغه بیا پلار مشي بیا بیا ته باندې پات شي پات تقسیم بشي وته دا شپک صورتون د پلار د مور ده د بچو دویما آیت یو آیت نمبر 12 په یک شپک صورتون د خد خوند او اخره کې د میراث سړی حکمونه پکې د خد د خوند مثلا خد امر شو د خد نمال پات شي یی دا مثلا آسان و مزه بیا لکه مثلا نه د خدای نشپې تر په پاتې شوی دی او بچی نشته سره هغه مړ شو خاوندشته هغه مال وا ارون همشته هغه مال وا سلور ادا نیم شي دیر سو په بدا خاوند والی دیر په دغه درونو خو نه هغه خلک چې مور خپل کی دای بشي دا یو صورت ده دویم صورت خدای مړ شو او مال تیم پاتې بچی مشته نو مال وا دغه سلور شي نو یوی سره کپه شپیتو روپیه پنځوس پنځل روپیه به خاونو والی پنځه څلوېښت به د هغې د بچو شي هغه حساب باندې تقسیموي لذا کر مثل خو حضر الانثیین دا هلک به ډبلې جنای به څنګه دي د ګیار نمبر سره به لګوي دا شان دی دا دوه شکله په دې کې لاړه ده مسلې دریم شکل دا دی سړی مړ شو سړی مړ شو د هغه اولاد نه و مثلا او ښځې وه یو وه یا دوه یا درې یا څلور سره چې وي نو مال به د هغه څلور سی شي بچی نشته ان دا یو حساب یې د ښځې شي که یو وه نو هغه به تقسیم د هغه به شي که دوه یو څلور مه حساب هغې تقسیم کړي خپلو کې مثلا پنځلس روپۍ شپېتو روپۍ خو د ښځې شي نو که چېرې ښځې درې وي پنځه پنځه به والي که دوه وي نو نیمې و نیمې به والي که څلور وي نو بیا څه کم څلور څلور به والي داسې حساب باندې به کم څلور به والي تقریبا دا دریم صورت شه په دویم آیات کې او دریم صورت سړی ښځه سړی مړ شو د سړي اولاد و دا خو د څلور شو اولاد اولاد چې څلورم به د ښځو به اته څلور د اولاد و نو د مال به اته ایسي شي مال به اته ایسي شي مثلا څلوېښت روپۍ دي اته ایسي به شي نو پنځه پنځه ایسه شوه که نه نو دا پنځه روپۍ به یې دا ښځه والي نو که یوازې دا یوه یې د هغې به شي که څلور سرو به یې خپل تقسیم کړي په سوه سوه روپۍ به د یوې ښځې شي باقي دا دیرش روپۍ چې کوم دا کمې چې پاتې شوې نه دا پینتیسه دا به دا بچي په هغه طریقه باندې تقسیم کړم لذا کر مثل خاصر الانثیین دا هلک به پوره شي د جینۍ بس دا څو صورته شو اته صورته لاړه د مسالې دا دولس سور لس صورته لاړه شپږ په لومړي یاد کې بعد دا شپږ دا څلور روپۍ بلکې اوس پاتې شوه کلاله داسې سړی مړ شه چې د هغه نه پلار شه نه اولاد شه ارونه خویندې دي ګډوډ دي احیافیم دي د مور نه چې پیدا وي لکه مور دوه خاوندان کړو یو خاوند مړ شو بل وکړه یا یو طلاق کړه بل وکړه یو نیم بچي بل دي ته وایي احیافیرونه د ماجایي ما یعنی نو د دې عیسا هغه سړی مړ شو د هغه مال به یعنی چې یو ورور یا یو خور وه نو مال به د هغه شپږ ایسي شي نو شپږم عیسا به دا رو والي که بله خور وه نو شپږم هغه به هم والي دا بل صورت دی اول صورت بیا دولسم صورت دا دی چې رونه ډیرو دوه نه څلورو شپږو لسو د هغه مال به درې سي شي احیافیرونه ښه نو هغه به درې سي شي یو عیسه چې کوم ده درېمه هغه به دی نیمه په خپلو کې به تقسیم کړي خو پوره پوره به اخلي ښه هغه که د جنای د هلک د کمی زیاتې نه شي هلک چې سوره عیسه دوره به جنای مه اخلي خدای احیافیرونه او باقي چې کوم پاتې شي هغه دوه سي نو هغه به چا شي عیني رونه چې کوم دي د مور او پلار د دواړو چې شریکي پوه شي دا مسالې چا څلور دي اوسه تاسو خیال نه کوئ تاسو بل څه سوچ بل پر مه بیایي بس سوچ قرآن ته کوئ قرآن ته ګوره تا دا پر ګوره قرآن ته شان ګوره زما خبره وایي د قرآن کې کمال دی دې ته چې ګوره قدرتي ده قرآن تا ته خپله به عمل وایي آیاتون ته ګوره بس دا وشوه که زده کور غواړي دا مطلب دا که تاسو غواړي چې زده کړو نو خیر که وخت ده صحیح نه ماښام کې دی راځئ نو ته به ناستئ چای ما به مسکی چای پخیږي دلته کې چای به مسکی وسره دی سر به ګپ هم لګوئ ګپ خو پکې نه خیر خو لکه دا وخت به خو ښه تیر شي نو دا به سره زده کړه انشاءالله بهرحال دې صورت کې نو په دې کې شپاړس احکام بې نرایت بیان شو او درېو د مؤمنانو ته پکې درې دو اجرو ملاو شو او د دې دانه دوه میاشتې شروع کیږي دا تر آیت نمبر ایک سو چونتیس پورې ده په دې کې حکمونه دي بین راعي و رعیت راعي ویل کیږي بادشاه ته حاکم ته رعیت ویل کیږي عوامو ته هسې یو خبره خو ده که د اوسنو مفکرینو صاحبانو مولیانو په سوچ باندې وي که نه نه سوچ خو دا دی وایي چې مونږ د اوټ راکړي چې بره لاړ شو به مونږ به بیا په اسلام راولو لیکن قرآن کریم چلو خو چې نه آبادې د لاندې نه کی ګوره اول عیسه کې د عوامو حقوقو چې عوام سم شي نو حاکمان به سمیږي چې عوام روان یا حاکمان به روان راځي نو دی وایي نه مونږ راوټ راکوي چې مونږ کورسای ته څو ځله ورسېدل مولیانو کورسای ته لیکن تاسو ګر چې سم مال جمع کړو سټونه مخارته یو ار سکی بیا دی دی سی کې د غړومبۍ سکه واپس سم شو اوس په کې د بادشاہانو حکومت راوسته نو په دې کې بعد حکومتونه بادشاہانو ته دي اباد ړومبۍ حکم چې کوم دی بادشاہانو ته دی چې ان تؤدوا الامانات الی اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تخبوا بالعدل بادشاہان ته حکم دی چې تا د عوامو حقوق ادا کړي د عوامو ډېر حقوق یې د مالدارو حق یې چې دغه د مال د حفاظت وشي د غریبانانو حق یې چې د مزدوري ورکړی شي دارنګه د مالدارو حق دی چې ډاکوان ختم شي ظالمان ختم شي بدماشان ختم شي د پیسې اخلي د عوامو حق دی چې بدماشان لرې شي که کایس به څه شي خرڅوي بدماش وته مال په کیسه راکړي نه شي خرڅولې نو دا مختلف حقوق دي په ملک به امن ځای راولي د هر چا حقوق به ادا کړي بیمارانو حق دی ایله به هسپتال نه جوړي د غریبانو حق دی نوکرۍ به ورکړي د معاش دغه به برابر وي د ژوند تیرولو دا نه چې هغه به تر راغلی ټیکسونه به پرې جوړ زیاتوي چې ښه غلاګانې شروع کړي او ښه ظلمونه شروع کړي او بل سره نو ړومبۍ حکم دی حاکمانو ته چې تا د خلکو حقوق ادا کړي او د حقوقو نه تعبیر کړي په امانتونو سره چې دا د خلکو حقوق تا سر امانت دي مه ګوره چا ته ګوره ده کاته ګوره تا څه د څوک د ګورې صحیح کړي چاپېره مه ګورئ لاندې ګورې زما هم دا چې خدای په داسې شی صحیح کړی موږ ورته وګورو دا دې صحیح کړی دی ادی راغی او د ملک راغی تپوس به تر وڅوکې بیا ته تپوس کلي کې خیر و که نه یو شپې نه کړی نو یاد شوی وم نو ړومبۍ حکم چې امانت د یعنی د بادشاہانو تاسو که بادشاہان شوي نو دا تاسو امانت د خلکو د حقوقو دا به دا کوی ګورې او پیسلې به په انصاف کوي دا به نه کوي دا مې خپل دی دا بادشاہ دا مالدار دی دا غریب دی پیسله به انصاف کوي دویم حکم و عوامو ته په آیت نمبر 59 کې چې داسې بادشاہان چې هغوی ستاسو حقوق ادا کوي ملک انصاف راولي په تاسو باندې هم فرض دي چې تاسو د هغوی تابعداري وکړي تا د هغوی تابعداري وکړي او درېیم حکم و بیا دواړو ته آیت نمبر 73 کې 74 کې جهاد حکم القتال چې بادشاہ به هم قتال کوي عوام به هم کوي بادشاہ به اسباب تیاری عوام به بچي ورکوي والا که د بادشاہ ضرورت شي پیسې به هم ورکوي والا حکم القتال او څلورم حکم و آیت نمبر 92-93 کې احتیاط فی القتل چې جنگ خو به کوئی ګوره خیال کوي نه چرته مسلمانان مړه نه کوي هاں که په خطایې مړ شي جدا خبره ده بیا د قتل قسمونه هم ذکر کړو بیا آیت نمبر 94 کې نیت اصلاح د نیت یعنی چې جهاد کوي نو دې له به نه کوي زه مال وګټم بلکې د کلمې د اوچتوال د پاره به کې دا نه چې په پیسو د پاره به یو بل وجنې بیا شپږم حکم په آیت نمبر 100 کې ترغیب الهجرت یعنی په ملک کې مسلې ته نه پرېږدي مثلا نه شي بیانولی حالات خراب شي پرې د هغه ملک نه ځه الله به له هر څه درکړي بل ځای د هجرت فضیلت یې هم بیان کړی دی بیا ترغیب الهجرت و مو کوم په آیت نمبر 101 کې چې هجرت خو کوي لوی کار کوي خو مونځ نه قضا نه شي ان که چېرې هجرت کوي سفر د دغو یعنی شرعي سفر و یعنی 48 میله چې کوم شرعي دی تقریبا 7 میله جوړیږي کاتیا میلا اتیا کیلومیټر کاتیا کیلومیټر سفر نو بیا به صلات قصر کوي د ماسپخین مو دوه رکاته به کوي د مازدیګر به هم دوه کوي د ماسخوتن به هم دوه کوي د سهاره خو نیمېږي نه هغه وخت دوی د ماښام هغه درېیم نه نیمېږي پوه شې او که فرض که پکې د خطرې دغه نو بیا صلات قصر به هم کوي او صلات خوب به هم ورسره بیا یوځای کوي بیا آیت نمبر 8 کې ابیا نمبر 104 کې اتم حکم یعنی ترغیب له قران وښه چې تاسو به پیسلې په قران باندې کوي په دې باندې تفصیل وکړي نو بیا آیت نمبر 127 نه رسو نه هم حکم راړي د پاره دا تندور کوي په مخ د ړومبۍ سي په حکمونو باندې چې معاشره سمجھ شي. نو بیا آیت نمبر 135 نه درمې سے شروع شي. خلاصه تاسو واوره کنه، دا خلاصه خبره وه، اسانه خبره وه. خلاصه چې زده شي بیا ټول هر څه زده شي. نه اته حکمونه دي بین رایو رعایت، نه هم حکم تنویر دی په ړومبۍ سبانې. ړومبۍ حکم بادشاہانو ته دی چې تا د عوامو حقوق ادا کړي. دویم حکم عوامو ته چې تا د بادشاہانو حکم ومني، ایله امداد وکړي که ضرورت شو. او درېم حکم القتال، په دواړو باندې بادشاہ به هم کوي، عوام به هم کوي. او څلورم حکم اختیار تل قتل. او پنځم حکم اصلاح النیت، نیت به د جهاد د الله رضا ده کې پیسول نه. او شپږم حکم الهجرت، اووم حکم الصلات. ان که هجرت کې په یک محمود به کې خیر سفر خطر به کوي پرېږدې به نه. او لسم حکم قانون به قرآن سنت وي، هسې نه چې قرآن دی وي او بیا بل څه کې لګیا شي. او نهم حکم تنویر دی بس. ان الله امرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، بیشک الله حکم کوي تاسو چې ادا کوي حقوق د حقوق الى اهلها، حقدار راغی ته. امانات جمع د امانت ته د خلکو حقوق دي تاسو ادا ورکا. کله چې بادشاہ حقوق ورکوي د خلکو په هغه ملک کې امن راځي، په هغه ملک کې برکت وي. لیکن کله چې بادشاہ ظلم شروع کړي هغه ملک نه برکت ختم لګ دی. ملک نه تاسو ګورئ خدای دې خیر کړي اوبه چې نه شي چرته یې په هغه ملک کې ارث وچ شي. بیا امام رازی رحمت الله علیه واقع ذکر کړی ده، هغه وایي یو بادشاہ و، نو هغه لاړ ښکار و سره خپل ملګري وو. نو په اس باندې یو اوسای پسې شي او هرن پسې، هغه هرن ته لاړ ډېره زیاته لري ځنګل کې. دې ورپسې وروسته ونه کړل چې ملګري شته او که نه، ځنګل منځ ته لاړ شي وکړل ملګري نشته. ملګري ورپسې ګري، خو هغه بادشاہ ډېر مخکې تلو ګاډی دغې تیز اس اوسای خو یو نیولی او نه نیولی، لیکن لار ته خطا شوه. راووت یو طرف ته ووت، نو هلته ډېر تږی شوم دی، اوږه شوم دی. یو باغ ولید د انار، هغې ته دننه لاړه. په کې ځوان هلک، هغه ته یې بچیه د ګوبر رحبانه وڅکوه. او کښېنه مسافر، هغه نه پېژ دا بادشاہ دی. هغه راغی، یو جامې راړه، او هغې کې یو انار راوشو کو، هغې له زور ورکړه، هغې نه انګور، هغې نه اوبه نه چوړ کړ، جام ډک شه. دلې چې رانو بادشاہ چوکه چې د هغې څه بل شان لذت و، بل شان خوند و. او لوی ډېر لوی باغ د پړکې راغ چې ډېر لوی باغ را، ډېر زبردست انار دي، د دې خو ډېر زیات آماده نه. نو په دې خو ته ټیکس ته ګور وایي چې حکومت ته دوی څه فایده راشي. خیال یې راغله، لا فیصله نه ده کړی، خیال دی صرفه. هغه ته یوې بچي یو بل راشي، لا جانا راو شو کو انار نه جام ډک نه شي، نیم نیم ډک شه. دویم راو شو کو نه جام خو ډک شه. چې بادشاہ راغی، چې بادشاہ ورته خولې ته کړه، نو خوند یې خراب و. اے بچي وی هغه راړه کنه، یا مسافر قسم په خدای اک کډه کې دی، اک سانګره خود خپل اریان د ما د باغ عادت دار دی. د پخوانه چې یو انار نه جام ډکی، ګیلاس ډکی، خود خپل اریان شمه چې سټر شنه د دوه نه ډک شه. خو زما خیال دی مسافره، ما دا ته اورېدلي چې کله بادشاہ ظلم شروع کړي، عوام سره د ظلم اراده وکړي، نو په عمل کې برکت ختم شي. نو زما خیال چې بادشاہ ته غلطه اراده کړه، نو دې خو د خو دا ما کړه. دې پړکې توبه ویسته، هغه جامې توی کړه، وتې بچې بل راړه. آ چې لاړ شه، ته انار اوشو کړه، انار دور کړه، بیا ته جام ډک شه. نو په کوم ملک چې ظلم شروع شي، ظلم او عدوان، هغه ملک امن هم ختم شي، په هغه ملک برکت هم ختم شي، د هغه ملک عزت هم ختم شي. د دې وجه عمر فاروق رضی اللہ عنہ هغه ابد شپې ګرځېده تحقیق به کو چې چانه چا تره ظلم خو نه کېږي، څوک اوږه نه دی وزي شي، څوک بیمار خو نه دی چې ولا امداد وکړم. د شپې به ګرځېدې، یو ورځ د شپې اوته دی، چېرته لرې لرې آواز راته، د شپې د آواز ډېر زیات لرې پورې دي. دی روان شوی پیاده پیاده، چېرته تللی دی، دا رڼا لګېدلې وه. یو سړی بار ناست دی او خفه دی، دننه نه د ماشومان د جړا آواز را دي. دغه ته سلام ملام کړه، ته وعلیکم السلام. ویل بچ ولې خفه وي، دا واړه ولې جاړي؟ وایي داسې کارونه پېژند عمر فاروق دی، وایي داسې کار دی، بچې مې کېږي او څه خود خوراک شیشته شیشته نه، او ماشومان دی جاړي. وایي دا اس را دا اوښ دې را کښېنه، تا انتظام وکړم. اذا اوس بو دا یو خمه ده کړه نه پټ کوم خو غا دا کرا دوستمونو ته به کینا بی بی را پاتو د شپې ښه بادشاہ ری بی بی را پاتو لا اسری جی می را واسه د چکه را واسه اراغه خره ته ورشه د خور د خدمت وکا دای بچی کی ابار د غټی کی خو ده او به مو بيزان تروله ای کی ری جوا چر کو کی وای ګیره باندې دا هو غټه ګیره په ګیره باندې ګیره ګیره ځو زمو دا واته ګور دا اجستړه خیر دې چې دلته ریجی په خو شند نه आवाज شو مبارک الله یا امیر المؤمنین مبارک شه امیر المؤمنین ستاد دوست زیو شو هغه دا چې دا هو امیر المؤمنین یو دا زب ما پی وړم ولې وې دا خو ما ډیر بد کړ څه بد کړ وې ما ته ما پیو کا وې دا ډور تکلیف تا ول تیر کړ دغه مال په ګرځي وخت نه ما ته پته وي دا تا تکلیف ول راغدا ته نو دغه ملک به مونږ نو دیو جا غ اعلان کړو چې دجله او د بغداد په منځ کې د دجله او د بغداد په منځ کې ډیر د مدینې بغداد نه د دجله د مدینې په منځ کې درې میله لار ده هغه اعلان کړو که دجله په غاړه باندې یو سپیوګه پاتې شو یا یو دغه سره ظلم وشو چیلی سره دې مور دا ولې اعلان کړو ځکه هغه امن قائم کړو په کوم ملک چې امنی د بل حقوق ادا کوي نو په هغه ملک زناور زناور باندې ظلم نشي کولی. عمر بن عبدالعزیز زمانه ده یو شپونکی د خراسان کې ګډې سرولی د خراسان علاقه کې او ناڅاپه شر مخ راغی یو ګډې اوچته کړه هغه وایي انا لله و انا الیه راجعون چې ورته ویل څوک مړه شو یا وایي څوک مړه شو وایي عمر بن عبدالعزیز ویل ته وایي تا ته علمي غیب وایي نه علمي غیب راسره نشته خو دا شر ما پرون تر پرون دلته ګرځېده ما په ګډو هغه عمله نه شو کولی ځکه عمر بن عبدالعزیز امن قائم کړو نن وی هغه زما خیال چې مړ شوی دی ځکه د دور جرأت وکړه اج تحقیق وشو پاکه روز باندې مړ وو سن 101 هجري کې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه مړ وو. نو کله چې حاکمان ظلم شروع کړي نو په عمل کې برکت ختم شي. نن وګوره زموږ ځوانان لکه چې د یو ملک معماران دي په منډو دي تختی او بل دا نور ملکونه آبادی ادی خو دی له دا ظلم کوي یا خلک ډیر راځي موږ ډالر راول دی ډالر اوګی دي دور غیرت خدای کې شته نه چې ډالر اوګټي په دغه باندې چې دلته کې زموږ د ملک زری ملک ملک دی دا زمیدار لوګو کې شیانو تردان کی سری مر ورتادان اردانی کی ٹیکٹر ورتادانی کی بجلی ورتادان کی تو پر عمل کے دورا مادان دے بیا چی دے بندور عمل کن لے گی وقتی میں یو دگا کتا نو دا گوپیان بردان شوی نو یو پٹے نا گیا واوی چی مما دینا وری دا لی لالچ دیکھو دیر لی پٹے کرن نو سی غریبانا دا گشان دے پریخی دی چی سوکی اخلی نا دا بازار تا رارو قیمت ام نکی او که دا دور دمونږ د ملک پهشان ګوپیان چر د مخ بار وخت تیر خړ خړ راځي زیړ د کله کله کو دا ګوپیان چې دی ولېږي نور ملکونه په دې باندې عربونه راتلی چې دی سوالونه کوي ګردي ما لراکه لکه ظالمانو خو دا ولېږي که ډالر به ته په دې ملاویږي نور ته خو تا سرد نشي کوی پریکپیکټ راغ خو تاسو ختمې کړې ظلمونه مو وکړه. نو چې په کوم ملک ظلمونه شروع شي هغه ملک همدکه شل چنچل شي بیا سوالونه کوي. نو زموږ ځوانان هم ولاړو نورو ملکونو ته دا ځوانان خو دلته په مونږ کم وو د مخکې دا دغه حکومت چې د عمران خان هغه ډېرې فکرې دلته راوتلې نو ځوانان بیا نه میلاوې د کار ته دوره کارونه ډېر زیات شو. اوس وګوره ځوانان ټول تختي د یو سړي بړو شي دغه ځای ته لاړ شي بل ملک ته د ما خو قسم د کړه کېږي چې د دې پېخور نه بل ځای ته لاړ شي زما بچې مونږ سره ناستي دا هر سړی دا شان وایي خو د غریبۍ نه د مجبورۍ نه ځي چې هلته بلا ګرانۍ دي د څه به کوي ورسره دا د حاکمانو ظلم دی او په ملک ظلم شروع کړی دی د دې وجه ملک برکت ختم شي. ړومبی حکم حاکمانو ته نو د حقوقو تعبیر په امانت بادشاہ د دې وجه چې تر طاقت نشته د بادشاہ نه دي کوي بادشاہي لکه موږ حدیث ذکر کړو چې نبی اسلام ویل لا تصل اماره حکومت مه غواړه د خلکو په سوال باندې فانک ان اوتیت عن مسأله که تاسو بادشاہ ملاو شو په سوالونو باندې لکه په اوټونو باندې نو وکیل ته الیه ته به ته وسپاره چې ته په تا وبوشي ونو اتیت انا غیر مسأله هغه تاته بغیر سوال نه ملاو شه هسې خلکو جنه ته بادشاہ اوټونه درکړه وجنه نو بیا بیا او عین تعالی علیها طالب الله پایبان امدادو کی ا بیا وای کچر قسم دی خورل دی وشینا او تا ته پتو دی دا شیخ کول خدی یا دا وی دی دا کار بکوم او تا ته پوجا کار کول بد دی نو قسم مات کا وګره ا کار مکو ا کفاره ورکا مطلب دا دی ک قسم دی خو زبا امیر کی او تا ته پتو دی دا امارت قابل نه ما منه بدلو موشی نو بیا ما امیر کی کنه دا ست دی ته وګره یعنی په زور باندې بادشاہی واز روغ موټه بادشاہی موږ وداو خلک دوه کړه مولای مخک مولات مخک موږ دا اسلام راولو او موږ اردانی راولو موږ دا راولو غ راولو ا بادشاہی دا خراب کړ تر اوسه بار ته ټیک شو کم کم حال وکړي ملک سره د دې خلکو بس وخت تغو کی تابعدارو کی دغه قربت خلک لګیاري په نت کې سمو شرمو شرمونو شرمول که بادشاہان دي که وزیران دي که فوجان دي دغه ټول یو شوی دي تو په ملک انصاف نشته ان الله یامرکم بشک الله حکم کوي تاسو ان تؤدوا الامانات چې ادا کړئ حقوق د خلکو الی اهلها حقدار دا غوتا و دا حکمتم کل چې فیصلې کوئ په میندو خلکو کې نو فیصلې کوئ په انصاف باندې که یو پلار د پلار یا بل پلار دشمني د پلار د دشمن حق کې فیصله دا کې غلې وکړه دا نه چې ته وځای کې د خپل دپاره فیصله وکړئ. حضرت عمر فاروق او پغمان چا ته دعوه کړې وه غالبان راغې نو قاضي شوری خواته کښېنه هغه شپشه وایي زه دې وخت کې زه ملزم یم وایي مو دا دې ولې وی ته څنګه قاضي هغه ډېر وي ته غلان کې قاضي شوری لګوله دو قاضي شوری ډېر لوی عالم دی و غریب وایي چې دغه نه لوی سړی دی نبی اسلام ملګری دی خلیفہ خلیفہ ثانی دے او تے نا وی دا اس پیل الملزم ہے زبتا پیسل سا موقع باسا تما تما گورا اگئی تا تا قانون جوڑ کر دے دی وجہ اس پر یورپ کے اکثر ملکوں کے عمر لا تو کوئی محمد ان لا تو محمد اسلام قانون پر دی وجہ پر ترکے کے لگیا دی آدمانگا دا لڑ میں کالے اگا قانون دی منگ سادل تک لڑ میں کالے پلان کے کالے دا اگئی او دا ظلمونو قانون دا گا دی قانون دی ای په دې قانون خو ته باشو هغه موږ ته غره پارسل کړ زموږ هغه واغسته ان الله نعمت کوم به یقین الله څه خیسته حکم کوي تاسو په دې باندې چې پیسله په انصاف کوه او خلکو ته حقوق ادا کا ته د کور مشر یې نو د هغې حقوق ادا کا د زامنو د بچو یو شان ته لوڼو ته یو شان ورکوه ان الله کان سمعن بصیرا بیشک الله کرور یت مشر نو خپل بچو درونو په بچو کې بیا فرق بیان کړي یو شان دی کې نو تو ورته بیا جدای راشي جدای کوم دغه را دي چې سړی خپل بچو له فرق راړي یو ځای رونه په فسق جدا کیږي په دغه جدا کیږي کنه چې خپل خل له پیسې ورکړي او دوار دغه شان نه سي یا خپل بچو له خخ خوراک ورکړي یو غیله نو بس قران سي رونه روانه راشي په منځ کې ان الله کان سمعن بصیرا یقین الله دې اوریدونکې اوریدونکې چې څنګه فیصله کې او وینې دې چې ظلم کې او که انصاف کې یو لږ دویمو کما عوامو ته چې عوام به د داسې حکمان تابعداري کوي یو لذین آمنو وکتان ته ثم لمصلا ده اصلاح د معاشری اطیعوا الله ومنی حکم د الله واطیعوا الرسول ومنی حکم د پیغمبر اسلام واولی الامر من کوم او اومانه حکم له صاحبان د امر ساسو دې ګوره اتی اتی الله اتی دا ځان له ذکر اتی الله ورسول ویل شو او مطلب دا چې ځان له متعدی دا الله حکم دی واره د پیغه بیا شک نه کې د پیغمبر حکم سید سن تر هغه پیغه بیا شک نه لیکن اول الامر پر خدله د دې د اتب کپدې اتی الله تو مطلب را کو اولو اما اتی الله او اتی رسول نو بیا دایو ک منلو بیا د خدای د پیغمبر ک من او اولو الامر سوق دي نو ابن کثیر د کری اولو الامر د اهل فقه و دین دي یعنی یو پک دا دي یعنی بچانم دي بچان و اولو امر راضی امیرانم راضی لیکن یو پک اهل فقه و دین د پیک دا چې پیک والدی ته مګر پیک دا سلور امامان دا دین مشران خودی دا که دی دیات که دا معلومی چه احکام دری کسم دی. یو آغا چه زهر دا قرآن دی اتیو اللہ، دویم آغا چه دا زهر حدیث ندی اتیو رسول، ادرم آغا چه قرآن حدیث نا پا قیاس بان ثابیتی سر ثابیتی دیشی. دا دی وجنا دا اولو الامر دا اطاعتو که می کڑی یعنی اتب کڑی پای زان لدانی دی. باشن آیات که اول عام مومنان تا حکم ده چه تا اطاعت دا قرآن و سنتو کری، بیا عوام تا حکم ده چه تا اطاعت دا اولو الامر کری، بیا اولو الامر تا حکم ده فا انت زاداتم که پس ساتو خلاف راگه او اولو امرو نو پرودو پشیم پیو مسئلہ که پرودو الاللہ واپس که دی خلاف خلافی مسئلہ اللہ تین قرآن و پیغمبر تا کچری تا شیمان روی پا اللہ پیغمبر بان نو آئی تا واپس که دارنگی. امام راضی وی پدی آیت کریر کل ترتیب وی کڑے دے، اولی طول مونان تو کمو که پیتبار قرآن سنت بانے، بیا عوام تا حکم وکړه په اعتبار فقها باندې، بیا مجتهدین تا حکم وکړه چې که اختلاف مسله کې اختلاف راغی په منځ کې نو بیا تاسو بعض خلکو دې کې دا راکړه چې وګوره یعنی په انتظام که چېرې ستاسو خلاف راغی په یو مسله کې یا عوام ته حکم نه عوام غریمانان په څپېږي هی به فروض د الله رسول باندې څپېږي په قرآن ته به څنګه واپس کوي عوام. دې ده که دا حکم د دې غیر مقلدین چې که مجتهد دی امام دی نواب صدیق حسن خان انا اغاما وی خطاب للمجتهدین دا فردو دا خطاب دی مجتهدین تا دکا وام خو نشی واپس کلو قرآن سنت تا حکم چه بیا دا سی وامی چه اغا پا قرآن پا مانا نبوید سر نانا اگه نشی واپس کلو باشه. نو یا ویل دی نامنو و ایمان والا اتیو اللہ امان ایدہ اللہ امان ایدہ پی امر سام امان ایدہ خواندان دا امر سام خواندان دا امر که امیرانم دی باچانم دی او دارنگی علمام دی انو فین تراناز آتم خوصی علما پس که خلاف را استاد دا اس حکم دا غصر دی امیران تا که خلاف را استاد پیو مسئلہ که امیرانو فردو الاللہ نو اپس قیدی الاللہ تھا یعنی کتاب دا اللہ تھا فردو الہ فردو الہ کتاب اللہ ورسولو وردو الہ سنت رسول اللہ ان کنتوں کے چریتا چیمان روی پا اللہ بانے فرد رسول اللہ بانے ذالک خیرن دا ترکہ غوردہ آخیستہ دا انجامنا علم تردہ لدین ہے تنگورا کسان دا اسا رد پاگا چابانے چیزان تا مسلمان وی اپی ساری دا قرآن سنت خلاف کئی اتنه ګورا کسان ته چې دی دعوه کوي ځان په مان دعوه دی دعوه کوي انم دی چې دی امنو بما اونځه دیکا دی ایمان روی پا کتاب سره لګل شي تا ته ایمان روی پا کتاب چې مخک استانه دی یریدونه غواړي دی ایا ته حاکم الا تعود یری په سره اوسی غیر الله ته تعود کل ما عبر من دو الله دینه نه استعمال کوي علما وی آغا بادشاہ چه پیسر پا قرآن سنن دا پا حکم دا تاغوت کرن وی آتا حاکمو چه غاری دی چه پیسر لوسیلت تاغوت غیر اللہ تا دا قرآن سنن دا خلاف پیسر لکن وقد عمرو حال داش دیتا حکم شو این یک پورو بھی چه انکار کر پا اطاعت دا غیر اللہ بانے ورلو شیطان اغوالی شیطان چه گمراه که دیلی پا گمراه لره بانی واری دیلی دا اللہ را کتاب نا فارو لوی رسارا او کل شیوری دیلی تعال الامان دا اللہ راشی آغا پیسلی تا آغا کتاب تا چرا لگر اللہ راشی پیغمبر تا نمینی و مدابکان چه یوری بیتان فارو دلو سارا پا دیلی امان یا واقع دیکر کئی دیو منافق دیو یهودی دو امان که سب مسئلہ پیدا شوا یہودی وی یہودی پویو غریب بو غریب نو حق دا کہ دا استاد پیغمبر و مکبدی پوچ نبی اسلام غلط پیسلی نکی او منافق وی چی نا منافق سو پتو چی نبی اسلام دا پیسلو آوری دا پاک بے کوئی نستاد پی علم بے کوئی کعب ابن اشرف باندې هغه نه خیر دې مجبور کړه نبی اسلام الله نبی اسلام والا چې پیته خبر واره ده نو هغه يهودي پاکه پیدا وکړه نو خو دغه غوڼه چې را بار شو ده نه منه مسلمان په بدماش نو منافق هغه یې نه منه هغه وایي استاد په نه ده نه موږ په پیسې عمر فاروق دې کا پرې پوه چې عمر فاروق دې بد شي نو بس یو ته دوام نه بدما پاکه پیسې وکړي هغه یې له پیسې سره شتا په نه ده نه منه عمر فاروق په پیسې وکړي ځکه خطر راشي نو اغله چې تللی دي راوته ده تور په ساده غوښنه نو تور واسه په لاس کې ګرځونه انو دیوته وای وای څنګه چلې دا يهودي دیوته موږ له پیسې له کناول سره يهودي ته اصل کې موږ جې تللی و نبی اسلام صاحب پیغمبر ته موږ له پیسې له کړه خدای دې نه منو وی دې سو وي وی چې ما د عمر پیسې دې ما پیسې باندې بیا وی ښه کې درادم کور ته لاړ تور لاړ یو ټک داسې دی او وی وی وی عمر دا ته پیدا کړي هکذا اقضي على من لا مرض بقضاء الله ورسوله عمر دا ته پیدا کړي چې خدای د پیغمبر پیسل نه مني دغه پیسل اکثر ته وو دی وای نه بیا هغه ته فاروق پیل کیږي چې دا کر باطل منځ کې فرق راو څنګه کمال وکا نو دیتا بیا دی مثل دا جوړ کړه چې دی د خپلوانو بیا دا دا وکړه په عمر فاروق باندې چیر موږ سره زیاته وکړه الله وي چې ودا قلم کل چې ویل دي ته تعال راشي الامه تا چې راګلی الله پیغمبر راشي سنت پیغمبر ته وینم منافقان چې باندې وته په باندې دو پکه په سرنګي پکه په حالوم ترنګ به حال دي منافقانو کله چې ورته ته یو مصیبت بما قدم ادم په سبب اعمال دي اعمال داو چې په سر نبی اسلام نه منل ته مجاو کو بیا راشي تا ته یخلفون بالله رونه رالو قسم په خدای موږ ضرورت مطلب نه خو دې عمر بنګله جوړ جاړو کنه ته سټو بیا راځ تا ته قسم نو خو په الله باندې چې را ده نو تم کا مگر ته جوړ مگر نه کای او جوړ جاړي موږ چې جوړ جاړي وو کړه لا نو الله اولای کړ دې دا کسان دي چې په دې الله په باندې پیډون کې ده منافقت فارزانو مختوارو وعظمنا سيطو تو جگور مکوی دا غلط پی سالی مکوی غلط کار مکوی وقل لهم نسیتو تو چې قران او سنت سویل کو منی وقل لهم فی انفسهم وادیتا په بار ځان دی کی قران بلی وینا وینا پورا پورا پورا باندې او چې تا منافقت کړه تا ټول د پی ساتور منافقت کړه د پیغمبر خبرونه منل لګي برابر کا او ترغیب ورکړي ته بعد پیغمبر اسلام ته وما ارسلنا من رسول نه را لېږلی موږ هېڅ یو پیغمبر الا لیطیع باذن الله مگر دې فار چې منلو کړی شي داغه په حکم د الله سره پیغمبر مطاع دی بذات د پیغمبر دلیل باندې غواړي د پیغمبر خبره کې دلیل نشته چې خبر دا به دا دلیل شته چې دا خبر تا تر تل د چا په ذریعہ نو خبر کې په منځ کې غلط سړیو بیا خیر پای باندې رد کا لیکن د پیغمبر حکم سره وسی دا هغه کې وچون سره نه کې بیا ولو انما کچر دی منافقان خبر د منافقان د خاغه چې مخ کې مثلا او کچر دی منافقان ظلمو هم څه کله چې زیاته کړو په خپل ځانو باندې زیاته کړو چې پیغمبر خبره نه منم دا پیسل نه منم جاو کرا غلی تا تا پستا دکا پستا پر اللہ نبخنه کو خدا اللہ نشد مگرور غلطی کرده علا تو همه پیو که وستا پر لهم رسول بخنه کو خدا غی دیت پر پیغمبر اسلام چه اولا تو تما پیو که او غلطی کرده تو تما پیو که چه زما خبر نمان زما سنت نمان زما پیسر نمان لو وجد اللہ تواب الرحیم خمخم مندل بیو اللہ توبه قبلون که میرو بانو دیده بان بیده تیان بیا کیسا جوڑا کرده دن وید نبی اسلام دو پا نروستو دیو عرابی داغه اگه نبی اسلام بکده قبر دن خار پسر بانی واح چوده وشی الپاس داسی دی جا عرابیون بعد دفنیه فرما نفس والا قبره و حس من ترابی علا راسی عرابی را بانده چیه او د نبی اسلام په قبر ځان وغورځو او د نبی اسلام قبر خر راغلی په سره چې په مخه چي وقالو یا رسول الله قلت فاسمونګه تاسو سره د موږ ورېدلی وکانا فیمان اون دې لیکه اته چې کوم کتاب را پای کې دای چې ولو انم ازلم انفسهم جاوکا فاستغفر الله واستغفر رسول الله وجد الله توابا رحيما نو موږ الله دا راغلو نبی اسلام ته له دعا غواړه موږ له الله نه معافي غواړه نو پوه شئ چې موږ ظلم کړی ځان سره نو په نو دې من قبرې قد غفر الله لکه قبر نه واشي معاف شئ وشو معاف شئ نو دی وګوره قبر راتلل جایز شو که نه هلکه دا عرابي څوک یو خو مجهول ده کومه چې سند کې مجهول راشي جا عرابیون څوک عرابي نو مجهول په بانو کم لږ ضعیفه پوه شئ دا حدیث کې جهالت دی په منځ عرابي څوک دی عرابي بله دا د یعنی حقیقت نه خلاف دی د عمر رضی الله په زمانه کې باران نه کېده نو هغه ته د نبی اسلام زمانه کې دا تړلی چې نبی اسلام به ووته بار ځان سره به سابه ویسه او سلات یعنی استسقا به وکړه نو بیا به یې د الله نه سوار کړو په شرکه باندې نو باران به وشه نو باران نه کېده خوشکالي وه نو نبی اسلام خو نه د نبی اسلام تری راوسته د نبی اسلام قایم مقام یې کړه خبر له نه یې تللی ګورې خبر له نه یې تللی د نبی اسلام تری عباس رضوان راوسته اب او میدان ته وتلته موزو کو صلات استسقا ادور کاتا د باران د پرموز بیا په شریکه سوال کړ پای کې لاس وچتای په جام باندې په جام استه سوای او په جام باندې دواشته کنه او چې یو کار لکه کنه مړی د پر دعا کې لاس وچر کې ټونه یو مړ یو دعا لیکن د سنت د ورسو په جام دعا کوم انزار چا خپل خو خر سوک ځان له بچي غواړي سوک نو کور وړي سوک بیماری لر کور غواړي سوک بل څه غواړي جام خو هغه یو هغه دای کوي چې هغه دای د ټولو خبر یو وي بیمار لته هلکه دوا وکړي دی خدای یو خبره ده کنه یا څوک مړه دی دوا وکړي لکه خدای ته معافرت وکړي یا صلات استسقا ده هغې دپاره دوا ده و یو ځای کې بادشاه وي چې لکه صلات استسقا له ځو نو ټول روان شو و یو هلک په ځان سره چتره یې واغسته نو دا چتره څه لوړې هغه ویل تاسو استسقا نه کوي وی کوم څه په دغه نه ستاسو بیا نت نشته دی ستاسو په الله باندې اعتبار نشته نو وی تاسو په کار دانته چتره دا خو داسې نبی اسلام جو سوال وکړه سر به باران کېده صحابه چې بدا شان سوالات استسقا وکړه دعا به وکړه باران به کړه ستاسو په الله یقین نشته مړه نه ځي دا تر دمم نه نو عمر فاروق دې مخې ته کړ یعنی یا الله اداوی چې الله مونږ چې نبی اسلام په زمانه کې مونږ به نبی اسلام به مخې ته بتانو سوال کو اوس هغه نشته نو مونږ د هغه په وسیله باندې غوښتل تا نو اوس نو د یو وسیله ثابته شوه وسیله نه ده مړه ده دا دوا ده د ژوندي سړي دوا وسیله کولی شي ته پوه شئ په خبره د مړي دوا چې الله دا مړ دا پکې نشته د ژوندي دوا خو دغه دی کنه ټیک ده کنه اوس ما ته وایه ته یا تاسو دوا چې لکه دعا وکړه نو ټیک شوه وی ګور د وسیله ثابت شو د مړو مړ به کوم ځکه ځکه کله مړو وسیله وی نبی صاحب قبر ورتلو کنه یا به ویل چې یا الله نبی صاحب په وسیله مونږ ته بارانو کې څه چرته ودي خی څوک ودي خی څوک خیر ده یو خدای غا حدیث چې کنه لغه کې مجهول راوی ده بل په دې کې هیثم ده هیثم کذاب ده ټول مفسرین وایي دا کذاب ده بل دا حدیث چې کده په قیل سر ده کته صیغه د تمریض وته وایي وای دغه چې ذکر کړی دا مدارک نو بای هغه په قیل سر ذکر کړی دا ګوره کله کله مفسرین حدیث راوړي نو سند هم ذکر کوي ځان پوه کوئ په حدیث باندې په تفسیرونو باندې نه شي پوه کول تا غلطي کوي به تر دې نو موږ وایو چې قرآن هم نه ویل چې تفسیرونه ګورئ ګورئ ګمراه باقي مفسرینو لیکلي حدیث ذکر کړی هغې سره سند هم ذکر کړی مطلب یې دا چې دا سند وګوره که سند ټیک نو بیا پیا عمل وکړه ته په سند پوهېږي چې دغه ګوره تفسیر ګوره هغې ورسره سند ذکر کړی چې دا سند وګوره که څه شی کری که نه نامات وکړه کري پرېږه کله کله ورسره هغوی سند ذکر نه کړي مطلب دا چې بې سنده خبره ده خو خلک یې کوي نو ما ذکر کړه نو بې سنده خبره به څه مانې او کله کله هغې ورسره قیله ذکر کړي چې ویلی شي خلک داسې وایي نو د خلک داسې وایي دا ما هم وایي مطلب دا نه چې پدې عمل وکا نو پته پس تفسیر به مله پویلې چې قران وایو غره چې قران نیو چې غره تفسیر نو غره حدیثونه غره غره چې قران وایي بیا د حدیثو کتابونه خو چې وایي دا چې دوه درې دل بلته ختم کی غره په یو دل نه یا دوه درې دورې دل ته کنه بیا په تو په حدیثو باندې پیګ ان شاء الله په ډوبه دوره کې بسره ته دوره شي چې دماغ باندې لګونه کې برابر شي حضور په پیګ نه ها کوشش دوره کړه لکان چې کوي چې کوشش دلته کو ډوبه دوره بیا دې لړ شي په خپل کور کې پخپل علاقہ کې در شروع کی نو چې وا نو د دن شار د سټینګ باندې یو شي په یو کال نیم کې دا قران آسان د ز د کوله خدا تیم نه د غره لګونه کې کوشش په پکې کول په کار آسان د ارتو کې ز کول شي خو چې طریقه دا د موږ چې کوم طریقه کې په دې طریقه باندې ځکه یو د استاد هم دا شو کې دې ز د کې بل علاقان هم شو کې د جنا کوم شو کې چې موږ ز د کو ا موږ به ز کو د الله رضا لپاره روې نیت اسلام وکنه مګ اصول په آداب کې چې اصلاح د نیت وو چې خالص د الله رضا لپاره د خپل ځان د خیر او مخلوق د خیر لپاره به زده کو بیا الله بیا آسان شي نو کله چې مو په تر دې کړکړي قیلا وای مدارک مر مدارک به قیلا تر د کړکړي مطلب چې خلق وای یعنی زما دا عقیده نه ده اکل کله سره سره ذکر کی ولې سند کې وګوري اکل سند ذکر کی ابن کثیر اپا غراوی باندې جرم کی د ابن کثیر طریقه خلا اپا کې باغ وای دا اسرائیلیات دا پلان نه نګلې ده دا نور به اکثر فریګی دي متا ته فریچه چې تی وګوره کچره دکو حدیث بیا کتاب غټیږي که پوره تفصیل جرح کوي پاره ودا معنی بیا کتاب غټیږي ته نو هغه فری دي سند ذکر نه کی یا سند ذکر کې وای دی کې وګوره اکل پھر جرمو کی بعد مفسرین وای یو ګور مدارک سره وای بھائی مدارک راوړل مدارک فقیر سره مطلب چې خلق داسې زما دا عقیده نه ده بل نبی سره وای لا تجلو قبری عیدن عید عاد یعود مطلب بیا بیا زما قبر له داسې مو چې بیا بیا راځي هو صلوا علی اینما کنتم پر ما باندې درود وای کوم ځای کې پاین نه صلات کوم تبلغونی او کما قال علیه الصلاه والسلام نو تاسو درود چې دی داغه اجر ما تراسي یا ما تراسي الله پرستی و تر مقر کې تر صحیح وتا نو نبی اسلام قبر ته وای بیا بیا مرا دارنګ نبی اسلام ویلو الله ملا تجل قبر وسنا یا الله ما قبر نه بوت ما جوړه تو دو عبادت چې داغه عبادت شروع شي لکه څنګه چې د باباګان قبرونه جوړ شي اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء مساجدا ډیر سخت غصه د الله په هغه خلکو ده چې غید د باباګان د قبرو پیغمبران د قبرونه جمعتونه جوړ کړي سجدګاه جوړ کړي دي ډیر غصه د الله په هغه خلکو مشرکانو باندې ده چې باباګان له دې سجدې وته ګرامر شي وتوي حقاڼې په ځان باندې وایي نبی اسلام قبر په دې خیال باندې تلل دا عربي خبره چې کړه دا د ځان له دلیل کړو دا دلیل نشته دا دلیل غلط دی وما ارسلنا من رسولنا نه لېږلې موږ یې پیغمبر مګر دې دپاره چې د هغه منلو کړی د هغه ومنلی شي په حکم د الله باندې او که چېرې دېمونه بل دې دا منافقانو خبره ده هلکه دا منافقان راغلی پیغمبر څخه او ویلې وی چې یاره زموږ ورور غلطي کړې ده الله نه معافي الله به ته معافي کړو نو ته منافق چې نبی اسلام قبر خواته د بابا قبر له ظالم بچیا بل عام قانون دا خو د منافقان عام قانون الله ذکر کړی بل دا کنه هم په دې صورت کې 110 کې تاسو ګورئ عام قانون څه دی دا مو خلق بر قانون بیا ګوره کنه وما يعمل سوءا اچھا چمر کو بعد او یا زم نصب نفس او یا زیات کو بدان با سم یا سفر لا بیا ما پی او سال لا نو بم یا لا دانو چی قبر بر د پیغمبر لار شي یا د ولی قبر لار شي ما پی دو کو دل دان کا یجید الله ما غفور رحیم او بم وی الله بخون کو مهربان نو ام قانون د قره دا د منافقانو باس شروع نو کدا منافقان دا کار کړي ولو انو کچر دی منافقانو یا نبی اسلام ته رپورٹ کو د عمر فاروق نو که په دا دي چې عمر نبی اسلام ته رپورٹ کوي نو اې زره کل چې زیاته کړو په ځان باندې راغلو پیغمبر تا ته چې یاره حضرت زموږ روز زیاته کړو وه کې غلطي کړو وه اتو له معافي وړم الله به ته معافي کړو وه موږ امید دی نو دی څه وکړو دی الټه په عمر فاروق باندې چې ښکلي پیسله کړو په هغه باندې رپورټ کړو دا ظالمانو نو پستغفر الله بخنه وغوښته والله بخنه وغوښته د الله نه او بخنه وغوښته د دې لپاره پیغمبر اسلام خامخا موندلې وې والله توبه قبلو کړو مهربان فلا نه داسې کار دې دا کو د ایمان شرایط کړې درې خپل ایمان دې اوتله اوسه موږ ټول د ایمان دعوه کوو که نه اوس به د ایمان معلوم شي وایي په دې آیات کې به د ټول ایمان زما استاد ټول تبلیغیان تلو یو دا ته نو ځان تر یو کمکل به وتله نو هغه ته فاته اعلان وکړه چې باقي موږ نه بعد به دین د ایمان خبرې کېږي نو هغه نه هیر شو آپ ورنو لگ باقی مند آباد پاس ساس ایمان با معلوم ہی کی ابھی بہت عالم سے منسا جنگ کیسا انوز بد ایمان معلوم ہی کی خبر یاد کر ٹھولو فلا یا لے سل امر کما یا سومون ہم کیوں گر آیات نمبر سٹ کے علام تر سومون ان امن ابیمان ضلعے کا وہ دا سے کارنر ہے چی دعوت دی کئی چزما ایمان پالا پیغمبر روزان فلا نے دا سے کار چې په خولې دی او سړی مسلمان شي وربک او قسمی پر اب صاحب باندې سور تخصص خبره لا یؤمنون ایمان والا نه دي ایمان یې ٹھیک نه دی حتی حکیمو کا حتی کچھ فیصلہ کو نو گردئی تا په هغه معاملو کې شجره بیان چې واقع شي په منځ کې معاملې سی غم خادی عبادات دا د پولی پټی دا مسالې پری کے واقعی تھی تو پیغمبر سنا تھا ان شاء اللہ دا بدی یو شرط تھی دیمان بدی پدیو دیمان پدیو بان کے کہ وہ پیسل پہ قرآن و سنت بانو کے تو دا ایمان دیو شرط تھی پورا شدویم تو ملا جدو فی انفت محرجن مما قبض دیتا بیان ممی دئی پخرڑوں کی تن سے آدھا نشتہ بدل پیسہ رکھے بیا دو قرآن سنت پہ پیسل بان خپم نہیں پڑھ کے پہ خوشحالی یار سو نہ دخال ام ایمان دور ماں پیسا لو پہ دینا کو بیا دی مام نشتے چی بیا پہ خوشحال ہم چی خکار میں کو چی تو پیغان دا اللہ پیغمبر پہ پیسا لو بانے خوشحال ہم دعا او درم ورسلیم تسلیما اگر کی دی سنت دا پیغمبر اسلام تھا ہمیشہ گڑا کی خود دا فیل تاکید کرے پا ما پورے مطلق سرا خام دا تسلیمان دا دی سلوم بارا پہ مقبول مطلق دے او کل سے فیل تاکید ہوئی پہ مقبول مطلق تھا دا بہادری پائدی اور کئی یو دا کہ ایسال دے فیل بنفسی ہی اگر فائل تکی گی دویم دا استمرار دا فیل تا اشارہ ہے دویم استکمال دا فیل تا اشارہ کی گزان پوئے کوئی پڑی اوی لی کہ بیا بھی پوئے انشاءاللہ یو یہ دا مقبول مطلق بانے چھے دا فیل تاکید ہوئی دا تسلیمہ مقبول مطلق اس سلیمو دا پارا نو دی کی دری پایدی راشی یو دا چه دا فیل یعنی فائل تا نسبت کی بنفسی ہی یہ پخپل بے کئی دویم دا استعمال یعنی ہمیشہ بے کئی دویم دا استعمال پورا سنت بمانی دانا چی او کہ ہر سنت بمانی نو بس بیا دا دری شرط دی دی چی پیسالہ دا پیغمبر پا سنتو بانے کے اپو قرآن بانے کے او دویم په خپل پیسره باندې خوشاله مې او آینده د پاره همیشه د پاره دغه وکړې چې همیشه به زه په قرآن و سنت باندې پیسره نو ایمان دې کامل دی نو که دا کې داتی نو بس ټیک شوه بیا خوشحاله شه الحمدلله وایه که نه نو بیا استغفرالله وایه چې الله مو خو غلطې کړي او موږ ته معافي وپوه شوې ولو انا ادی کې شوبره ده اوهو د پیغمبر سنتو دا آسان کار چې عمل به وکې او آسان دے نو اللہ وی ما تا تو مر دان دے چھ دان مر کھا اللہ بد ایمان کامل کی گی یا آسمان تو خیجا ما دا سے ناممکن کار خونے دے سنت بان عمل سے گران کار خونے دے کھنا کار خواسم کے کھنا نو پس سنت یو کھنا ولو انا کتبنا علیم دی آیات کی دیر عجیبہ کمال دے ولو انا کتبنا علیم او کجر امان مقر کر پر ایبان انک تول آن فضا کم چھو جنی خپل دان اللہ بد ایمان کامل کی گی ابھی خروج میں دیا یو دے دو کورونا جنگل کے وہ سہی سیرا کے ادئی گرمے کے اخنے کے انو الو ایمان کا کام په ما فعلو الا نقدم او کړ دی کار دا کار مگر لوګو بکر سی شارست شو کسان داس جوړ کا چې دا ممکنه کار ورته چا غي وي خا دانی سوس پوت جوړ کا ير ګرمي دا ير سردي دا ير دور بسوک کی نی دور واخه او دا درې ګنټه نه دا ټوکی نه وی کو نه می سو دی بیا چې نه ما او ملاکه می درد پیدا کیږي بھائی دا خو آسان خبر دی دا لار را کوله فارا وای چې کما دا وې دی باندې ملي کثیر کړی هغه وای خدا پاک دی آیات نه دا ثابت دی چې الله وای کما دیتا دا چې کوم وته ویلی چې دا مکه وای کنه ادا دیتا مې چې وکړ دی باغم نو کړې لکه وای ته چې ډومبار خیرات به کوئی دی باندې کو دا درې مې بم کوئی دوړې به درې دې به کوئی سلویختی بم کوئی دی باندې دا نو کړې ابن کثیر دا ذکر کړی په معنی یہ الٹا چلی گیا اللہ نا علی پہ سنا تو بانے امر کو سنا سے پہ آتا کہ ڈنگ اڑوچا مکہ در کپار تر کا نکری در مکہ در کپار تر کا نکاہ مت کے اتڑا اجنے بیارا والا دی کسا گران کار رہے پہ غم کے در دی غم دے نبل ڈوڑا مور کو پل بخلوان بل راڑی اخرا کندر آج زان لپا خو خیر دے دی کسا گران نشتے وہ پہ سنا تو بس اوک عمل کری بھائی پتو نہ تو عمل آسان دے دین یوسر دین خو آسان دے تا دان تک رانا کرے پر پلار مر دے بل گاڑی دا بخل کو ڈوڑا ہم ورکے ظالما ڈوگا ڈوچے بان میں جدا پیسے لگے سی فضل اس دین یوسر دین آسان دے پر دین زان پویا کب آسان یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر سورت بقرہ کی تیر شو تا سو آیت نمبر 185 کے یرید اللہ غواڑی اللہ پتار بانا آسان تھا ولا یرید بکم العسر انو غواړي په تا باندې ګران تھی او په دې صورت کې تا ته ولستل په دې کې مو تا ته ولستل او تور نه ساه کې یرید الله آر نور 25 دا غواړي الله چې بیان کی تاسو احکام د اسلام د معاشري د کور او بیان کی تاسو ترکی دا کار چې مکه تیر شو چې عمل نو کړی دا انجام شو اچھا چکر دیسا انجام شو میرا بہن کو بتا اللہ علیہ حکیم اب یا ولا اريد ان يتوب عليكم اللہ دا بیان احکام دی بیان چ میرا بہن ربانو کی دنیا کی اخرت کی اغوار کران چ شاوات تابع نہ کر مولا نہ کر چ وڑ تا دا اللہ کتاب نہ اللہ گون نہ میرا عظیم بیا یرید اللہ ان يخفف غوار اللہ چ سپک کی تاتنا دا معاشری دا تکلیفونه په غم کې فاده غم راغله ته به خلک ډوډۍ ورکې دا رنګ خادی راغله دا اول بډمان غوډل بم پیسې ورکې نو دا په ځان ځان بوج په ځان دی بوج ورکې اضافي غواړي الله چې سپکی تاسو نه د معاشري د ژوند د معاشرت دی آسان شي واشه او خلقال انسان ضعیفه بیا وروسته وایي یاره څوک نو رواجونه دین تنګ کړي ځان دې تنګ کړی خپله کنه نو ځان ولې تنګوي دلته الله همدغه وایي ولو انا كتبنا عليهم قران كريم نه خبر زکه بس ترجمه وکيږي خو ځان پوهه کوي په قران باندې بس که ترجمه ځنه کوي په قران ځان پوهه کوي چې خدای څه غواړي ولو انا كتبنا عليهم او که څه موږ کرکړ په دای باندې په دې منافقانو منافق چاته وي چې دا د الله حکم نه مني موږ وته ویل چې الله به ایمان تازه کی کامل کی یعنی تورن په کوم وجه خپل داونه یو د کورن خپل نه نو نه وکړ دی دا کار مگر لګو وکړو لکه تا نه مشار ځان قربانی پدین ولا نو دی وجنا مونږ او چې سخت خبر کوم لیسه نو کلک کا سم تا ته جوړ شي یو دی جوړ شي دو دی جوړ شي درې دی جوړ شي په سونو باندې دی جوړ نشي خدا ته کسان جوړ شي کلکی په سونو ته عمل کوي ځان قربانی پیسې ملګي پیسې ګټل به پکې نشته ولو انا ما او کچر دی منافقان فعلو کھڑے وے آغا کار دی تن سید کول شپا غیوان خام خوا غور دی نفارا اڑی سخت کلکوال پا دین بانے تثبیتا یا زیاد سواب دی وزن اپا دا وقی خام خوا رکر با منگ دی تدق پل ترم نا اجر لوئی او خام خوا مضبوط کرو منگ دی لپلار نگا بان دی پتونا تو امرو که اللہ بفترات مستقیم آئی مضبوط کی اوس دا په دوام چیرا چې په موږ سونه ته باندې عمل کوو دا چې په غو خار نو بیا موږ خپلوان باندې کړتي دوستان باندې کړتي نه لای کړتي څنګه تا زه خپل ملګر در کوم کړ خپل دوستان وګورم یره په غم کې مو چې رومره خیرانه کو دوه مې درې مې دغه خپلوان نه کټ شنو یا په خاله کې ډنګ ډوچا نه کو نو بیا خپلوان کټ شنو نو له ویله خپکه یو مې ته الله چا چې مون الله د پیغمبر د الله په قران سنت عمل کو په ولایکه داخله ملګری ته کټ شو خپلوان ته کټ شو په ولایکه داخله سردا کسان دي انعم الله علیه چې نام کړې پای باندې الله غسو ایا نی انبیا انبیاء دی ملګری شو صدیقین ابوبکر صدیق شهدا عمر فاروق عثمان غنی حضرت علی صحابه کرام ټول شي دا ټول دی ملګری شو و صالحین او نیکان خر نور سکے تا بدعتیان دی کټ شي کنه خپلوان بدعتیان دی لری کا ته تی جوړی ګندا ګندا خلکونه خ خلق وری ملګری شي الله په دنیا کې ما آخرت کې دی ملګری په جنت کې دی انبیاء او صدیقین شهدا او رضا صالحین سره وحتون لا کرتیقا اس خیسته داخل ملګرتیا نه سرخ ملګری دی بیرتیا نه لرشه مړه کلکه خبر وکم که بیرتیا ته لړ بشي یا ټیک شي کنه ټیک خپل کار وکي الله والا ملګری درکې ذالک دا د دې خلق ملګرتیا نه تیب کېدل الفرض فضل تر پر الله نه کفا بلا علیما او کافی د خات الله دی موار یو الذین امنوا خذوا دا تتمه ده دویم آیات واشه تتمه ده دویم حکم دویم حکم سو چې امیر مقرر شو نو دا غي تحت وکوي تاسو نو دې کې دا وایي که امیر ته وایي چې شابه په دوه کسو ورشي درې کسو لس ورشي بیا به رسو کېږي نه د امیر حکم منل ضروري دي خان یو الذین آمنوا وهکذا تاسو منل احکام د اصلاح د معاشرې خودو خدرا کوم اونې سامان دی رول د دشمن ستاسو یا سامان د پچاس است ځان ته ونیسه کی نه کنه فانتو ثباتن نو دې تاسو ځان له ځان له کته چې یو ځه ورته پی کوئی چې لس ورشي پلس کته یو کس ته چې په شلو کس ورته ورشه پی کته په زرو کس ورشه پی الله بل بر بر د امیر کوم امانه ان پرو جمعیا و چې زغلی تاسو ټول پیو دا ورشه پی ټول نو دا بنو چې موږ خلوب یو دا امیر حکم چې دوه مان ان شاء الله کې برکت ته بیا لکه غزوه حمص کې موږ واقع بیان کړو وا ابو ویر جراح رضی الله عنه سپه سالار دی او جبیلا غسانی او شپېته در پوج راوستې ما ته راوځي ابو ویر جراح حضرت خالد تاوی رضی الله عنه ته چې خالد اوباسو ته کړه هغه وی ښه اره تره نو هغه دېرش کسان را بار کړه په کې ابو سفیان رضی الله عنه را بار کړه د اتیاو کال نه زیات و پنځو شپږو اتیاو کال سړی بوډا و ما نه لس کاله کمه شو راغه زمانه کې هغه ورته وایي چې یا خالده دا لږ نه یو چې شپېتو زره کسان ته دېرش جنګ نه خبر شوې اونسوس بدرلات ته لاس پر د امتیاز ځای وچوپې د پلار همزولی و او معمولي سړی صحابي وم نبی هم سخر وم لیکن کمزورې خبرې کړې وای اونسوس بدرلات د لات د امتیاز ځای ته وچوپې چې هغه وخت چې د لات دپاره جنګې نه ته تیرېدې نبی اسلام خلاف کې جنګېدې درکه یار روا او د نبی اسلام په ناموس جنګې درکه یار رانه مړه بېزت یې کوم هغه که نور بیا خو نور هم بېزت کوم هغه ابو عبید جراح ته وکتله ورته وایي چې تیس پوهه کړه زه نه شم ویلی هغه ورته خیر ده که نه تر ټیک وایي وی ښه او خو امیر د امیر خبرې وایي ټیک ده دېرش نور راوار کړه صحابه په شپېتو کسان باندې ورځی پې وی او خدای پت خبر کړه شپېته زره زه خپل اریان یم چې شپېتو کسان شپېتو زره څنګه پت خبر کړی ده بیا ما ته بیا دا شی آسان چې ضرورت یې مدثر په آخریتونو کې وایي ان شاء الله تبه بیا ثابت شي چې دا ازمری په قران چې جوړ شي صحیح هغه ازمری نو ازمری ته بیا زر لیدران څه شي او زر خرسي تختی وته ان شاء الله تاسو د الله امداد وي د امیر اطاعت چې وکي پوه شي نو زه کوي ان پوت ان پوت او بعد او دې ځان را کوي چې واده پر دور ده پین کوي چې لست کسور پینځه کسور شه ورشي ورشي په زور باندې ورشي مې ریږي او ان پرو جمعیان یو دې ټول په یو ځم ورشي په یو ځل عمل وکي نو کوم نه دا تنویر کا بکم دا بانے تتیمے اور دکم صورت دا کا دکم آیا تھا دایت نمبر 59 خام یتی اللہ و تو رسول اولی الامر منکم داغی و اینا منکم داو سا سست و زجر رے چی بعد سستی نو چی لار نیشی او فائدوشی نو بیا وی وی زدی مونت لما اکا جا تکلیب را وی شکر جنوم تلے داو سست بدا کاری نو سست مطلاب لرکا کلک خبرو کو لکھا مخ کمی چی کلک کسانو الا قلیل منکم دا سی جور کچی اگر دا خبر نکی و اینا منکم یقین من باز استان لمن آگا دی لیو بات توی آنا چی سستی کئی سستی کئی بوتو سستی ام کئی نور سستی یرا مزی اڈیر دی و اینا یو دالا چیر پکزان سر آوسی سل کسان بس دلگان کی دیو ان دلگان دو وقت تلی رکھا دالا سڑے ملکر سیا کمو پردی بسا نران زان سر بودا دو دی دری دی اگر دو بای کام از کان اوڑا بالک لکی اجی دالا دی بو من گا کام دیو خوڑیر دیو ایسا ایٹم بام دیو ایسا ڈرون ام لی دیو ایسا دا دی ملگر بای بوز دلا کئی و اینا من کم یک نباز استا اللہ من آغا سو دی لیو بات تو انا چو سستی کئی سستول کئی فانا صحابت کو مصیبتو نا پس کورا تیگ تا تا مصیبت شکست شی سکسان مڑی شی نوائی دے دا بیمانا قد انام اللہ علیہ یکن اخسان کر اللہ پا ما باندے اذ لما کم آم شایدہ کلچنم دا دیتا حاضران دا اتون دا مگی عمل گری دے اگر چو کتنا گوئی چی دا خودم منافقان باس دا تا سو ایلی مایتا نو آما زمان مقالی دا من شیخ القرآن اندی کشتے دا دی ویلی بشما خودتا نو آما دا شیخ مقالی دا ما شیخ القرآن دا کرد الحمدللہ وغی کی برکات دیر دیاتے چاچے دا شیخ پا دغه کې ځان او ساده یې کړی دغه ختم شي دي که نن دی یو که پرون وو که شل کاله مخکې وو که دی هغه مشن ختم شوی دی اتې نمونه مونه پاتې شیخ پلان کوي شیخ ډنګلی لیکن یو ملګری نشته یو ملګری زما الحمدلله په لکونو ملګري دي او درسونه کې تشې ملګري نه دي تشې کفراني دي ټول هغه جوړ شوي دي چې ځان هم قربانوي هر څه کوي چې زه ورته اشاره کوم هر څه ټیک کوي نو زه ولې داسې کوم نو دا خو زه ویلی شم چې دا منافق زه نه وم زما بس سسته این دا خطلی که منافقان نی واما ما تا چاوی ما وی ما دا ما تا شبر آگه تو دا شبر دار واما اونا شیخ شتین چگتا واما اپا بل پل بانی ویلی چمو نی واما زاننا دا شیخ مقالید من سخ پا تفسیر که خان وی تقلید ناروا دا تقلید ناروا نده ما تا پا دا دق بای طریقه برکت ته ما پا که برکت لیده لیده او چاچه دا اگه طریقه پریخی دا ځان یو ساده پې کړي تبصرو مبصرو به ګوري هغه ختم شي دی مشن ختم شوی دی وینا من کو یقین بعض ستان له معنا څوک دي لو بد تو یانا چې خامخا سستی کوي سستول کوي وینا صحابت کوم پس کوره تیږ تاسو مصیبت شکست وخوري سړی مړی شي ملګري نو وایي دی قدان انام الله علیا یقین احسان کړه الله په ما باندې دله توب ته احسان وي توګوره که نه نو دا سړی به ځان سره بیا دل تو بھی کڑے و شکر نیم تلے زبم دا شن خدا ری تا شد نکی دل تو بھی چھو تلے او خیارتیا ویتا سوائے دا سڑے بتان سرکینے دے وستا مل گری قرآن آنان اللہ یا علیہ یکن اقسان کر اللہ پا مابانے اسلام اکم مام شہیدہ کرشنم دی طرف آدر شکر دے زبم مرشم تا تبا نمر ادن دے کلی کاکاو خنانے کاکا دو خنانیو دے دی چھو دی خپلو اگر ہم سام روان دا دنگ دا چھام دا روان دا دنگ دا چھام دا بای دلہ سیڑی تا ما خیر کردے چاوتے دا سوائے وی دے دا خدای نا خیر نگو آری دلہ سیڑی تا ما خیر کردے وی سنگا وی دلہ سیڑی غدای تا دین چھے کہ آئی کی تکلیب نو خیر واتا خیر دنو نو دلہ سیڑی تا تا بولی شہید کیے گئے مولا سے بے یو سرحان دا مولا خود نہیں چرتا مولا سے بے یا اللہ ما دا شہادت مردن وان بیا بے انہیں امی واتا ہوئی یہ مولا سے جنگ لتن دا جہاد نا اپا الواقع دا تو بم کی دیں چل شہید شہید نو اسلام اکم وام شہیدہ کرشنم دا دی طرح موجود شکور دا جمع پکی وام شکور دا چی خدا پاک بچ کر بدبختا ولی انصاب اکم پرلم اللہ اکورا تیک تاوسا سا خوشحالی سا فتخا طرف اللہ نا غنیمت را چی لیقول ان اللہ نتا کنو خامخا وائی با کالم تکم بینکو گویا که نوا پا منست آزگا پا منزی غریب بینه حوزان غایب پرست کرد پا منزی غریب که موادن دوستی دا سی میر کم چه دوست آز ملگره نو بڑو دې کلام ته وګوره پړه کې وي یا هاي هاي کون ته چې وېده دی ته تفاپو د فوزو ادی امام کامیاب شوم په کامیاب ته ته کامیاب وې فائدې ته هغه دغه ته خو یاره شکر چې نو مدله توپ ته انعام وي د الله او درېم حکم حکم القتال دا به بادشاهان به هم کوي عوام به هم کوي بادشاهان به فوج تیاری اسلحه به تیاری عوام به خپل بچی ورکوي عقل یې ضرورت وي نو پیسې به هم ورکوي حتی چې فوقهالي کې وایي که بادشاه ته پیسې ختمې شوې نو بیا به خلکو نه ورکوي خلک نور په زور به تیاخلي حتی چې د کونډو نه به هم واخلي د یتیمانانو مال به هم واخلي یتیم مال خو نه شي اخیستی د یتیم مال به هم واخلي ولې که دا جهاد ونه شي نو کافر به غالب شي دا کونډه به وینځه کړي ځانله دا اعتمانات به غلامان کی مال به تیم اوسي نو پرې چې واخله چې کله بیا غنیمت راشي نو بیا به کونډو او یتیمان له بیا خپله مال به واپس ورکړي نو دې کې حکم القتال د عوامو ته وه او بادشاهانو ته هم فلیو قاتل دیار کې لغونه کې لږ تفانون غونې خیال ته کوئ نو خامخا جنگ دو کې په لار د الله کې یشترونا اشترا په دوه معنو راځي په معنی د غوره کولم راځي په معنی د ورکولم راځي د اغوستوب راځي نو دواړه معنی کوو پوه شو په خرڅول او په اغوستل دواړه معنی چې په معنی د خرڅول وشي نو د فل یقاتل فاعل چې کوم دی هغه به الذین یشترون شي دغه خلک نو جنگ لومبی معنا نو جنگ دوگی پلار دا اللہ کیا کسان چی ورکی جوان دو دنیا پا خرد بانے نو دی دی جنگو کی جنگ دی سوکو کی چی سوک دا آخرت خریدار دی دی جہادو کی یا پمانہ دا اغسطو دا نو جنگ دیو کی بابا دیکھ بلا دا نو جنگ دیو کی پلار دا اللہ کی مومنان د چا سره د فل یقاتل فاعل به چې کوم دا مومنان به شي او دا الذین یشترون چا سره جنگ هغه کسانو سره چې ورکوي ژوند دنیا په دین باندې دین فروش سره جنگ وکړي جنگ به یې سره څنګه کوي چې دنیا باندې آخرت غوره کړی دی هر یو کار د آخرت کار دنیا له کوي امامتي په پیسو دم په پیسو قرآن په پیسو جنازه چې پیسې پکې غلنځي نو دوی سره جنگ څنګه جنگ دی وکړي د دې ګندو نه ښکاره کړي ما وختي سهار مې کوند یو خاند مولا غونې برابر کړې ما مولا خو برابر په کار دی که نه دا ټول روانې مولا کړې شیخ القرآن ویې چې مولا سم دی ملک به دا شرکیات ولې وو دې ملک به بدعات ولې ظلمونه خو دا ټول روانې خو د مولا دی که نه که د قرآن خلکو ته خیل وې نن چې دا کم منیر شاکر دی دا کم د بادشاه زمګه نو دی خو به دغه وکړه دی به پوی او پاره ده به ولې ظلمونه کول کوم چې نور جرنیلا دی ولې ظلمونه کول کوم چې پولیس والا ولې به ظلمونه کول ای په قرآن به پوه شو که ته چې مولا ولږه مولا پوه نه دی په قرآن باندې قرآن یړه ته کوش شوی نه دی داسې چې وته نه دی خیلی قرآن یړه ته کوش شي که څه هم دی که ته روانې وکړې چې ته غلط کار وکړی شي خو قرآن یړه ته کودول ګران دي چې القرآن وي او دا دی وې ما سره مولا صاحب ناست وم دوی موږ به دغه سره درس کوو تنلیل صاحب سره بیا چې مولا را شروع شند وایي ما ورته ولې یاره دوی په دا باندې تفسیر به کړم داسې په مولیانو باندې غریبان راځي یې ما ته غږ نه وایم دا خیر دی وی کاله چې راغی که نه وی چې بیا به هغه د مولیانو ته وایي واه سونیا واه سونیا څومره ښکلی بیان دې وکړه ما ته یې څه چل شي یاره وی تا وی ما فروز کرد ما خبر بدی شو وی زیاده ما درد شروع کرد وی قسم با خدای مولیان می طول مخالفان شو وی آگی رانم خود تویو لگوی دا وابی ده دا پلانگر دنگلی ره وی خلق رانم منی کل دل مزی نوی چی دیوی واح سونه سورخ کل بیان دیو که چی مولا ری پی قراب که خراب مولا گوره کم چی خم مولیان دیده منگ سر گول ندی بایی چی دین فروشی نکی حق بیان نی توحید بیان نی غلا نکی حق باطل نگرد زمان سر گول نکار سوک دی لیکن چې دین پروشی کوي حق پټي دو نمبرې کوي خلک قرآن هغه خو زموږ دشمن دی کار څوک دی که خپل لیک پردی دی کېنه نو دې دا کې وایي نو جنگ دیو کې مؤمنان د فل یقاتل فاعل به څوک شي مؤمنان په لومړی معنی کې چې په معنی د ورکول شي بیا به الذين يشرون الذين دا الذين دا بددي فليقاتل فاعل شيمانه رمانه بیا وره نو جنگ دی پلار دا الله کې سوک آ کتان چې ورکه ژوند دنیا په اخره جنگ دوکي یا دویمه معنا چې فليقاتل فاعل الله دا شي دا مؤمنان شي نو الذين دا مفعول شي د دې لپاره نو جنگ دیو کی مومنان پلار دا اللہ کی چا تر آکتان تر چو رکی جو دنیا پا آگا دین پروش تر جنگ سنگ با جنگ کے ایدی گندو نخ کارک خلکو تا خلکو تا او خاش دا گندہ خلک گئے اس پوشی پیدا سو ایو ملگری خاندل کم یو دا یو اس پوشی پی کینا دا با جنگ کے خانہ سنگ با جنگ کے گندو نبولا کارک وما یقاتل فی سبیل اللہ او چا جنگو پلار دا اللہ کی نو فیقتل نو وجل شا او یغلو یا غالب شا نو ذرا چی وربگو دا عجر لوی که وجل شا نو جنتی شا که غالب شا نو غازی شا وما لکم دا مومنان تا زجر دے نا دا بیایو کسم زجر سستو تا سستو اما منافقان اما دیدا که دکا وما لکم سی تالا او سستو چلا تو قدم فی سبیل اللہ جنگ نو کی پلار دا اللہ کی او حال دالی چی کمزور دی سڑونا اور اخذنا دا ما شمان آکا سان چی وائی اے رب دنگا اخرجنا او باتا منگا دی کلی وا دی کلی نا چی ظالمان دی کلی ظالم یا نکا کلی خو مکاوا دی کلی نا چی ظالمان دی اسی دن کردی تو جنگ والی نکے غریبانا نا خطی دائی پا دام کے جنگو کا چی مسلمانا رضا چی ظالمان وجو اللہ ناو گردے منگ ولیان معاون او گردم گا پل ترنا امدادی دو جنگ ولی نکے ملکون کے خلق گیر دی فلسطین کے ادارن پر نور ملکون کے غریبان مسلمانان گیر دی کہ دو کپر خطرہ چی کافران شی دو جنگ ولی نکے جنگو کا کھنا اللہ دین آکتان آمنو چی من لما تلا دکی تال یو قاتل فی سبیل اللہ جنگ کی پلار دا اللہ کی آقتان چی کپر اکڑے جنگ کی پلارا دی شیطان کی کافران دی شیطان پلارا کی جنگ کی نو تا دا اللہ پلارا کی جنگ نکے فقاتل اولیاء شیطان نو وجنی دوستان دی شیطان نتنر میشتے ہو سا وجنی دوستان دی شیطان انکے دی شیطان یقنش تدبیر دی شیطان دی کمزور ہے یاری گما لا تشمن کے دل آدو یو مکرم فاللہو ناسو عبدو بی امانی فجنود ازبار رسولی ملائکن و جنودم فعاسا کر شیطانی لا تشمن کے دل آدو مکرم تو دشمن دا چل والنا داغل تدبیر نمیاری گا فاللہو ناسو عبدو بی امانی اللہ رخبل بندہ امدادی دی امان امن برکی دل فعاسا کرو فجنود اتباعو رسول ملائکون کم جا پیغمبر پتا بیاری که لگه دی سر بلاخ کر پرختی دی پرختی برا دیم دار بای کئی وعصا کرم فعصا کر شیطانی پا وجنود هم فعصا کر شیطانی اده دی خلکو دی نورو دا غی لکر شیطانان دی شیطان نش تنگی دلتا وی وقاتل اولیاء شیطان نوجنی دوستان دی شیطان یقین تدبیر شیطان نکان دوره علم ترگل لذین آیت نگره کسان چه ویل شوی تا بیا سوسو سجر چکر جہاد نہیں دے با تیس تیس کی گی اچھا جہاد رای بیا بلے کل بیماری بانے با کئی ایت نگره کسان چه ویل شوی تا بند کئی لاسون اقبل شرنا پیلا جنگ نیشتے بستا سو واقعی اقبل اصلاحو کئی امور مسلحہ واقعی مسلحہ جاری کئی مدور کئی زکاة داو کئی چه نفس ہم ٹھیک شی فلا ما قطب آلم قطاب رکھا چه مقرش پدی بان جنگ او کمشا اذا فریق منو ناسا پیو ڈال دین یا خشونا ناس یریگ دا خلقنا پشاندی یار دا اللہ یا زیاد یار دا اللہ نا بیا تبا چه بس بی جنگ جہاد کی بیا مرک دنو وقالو ویدی رب بنا رب دنگا لیم قطب آلم قطال وری مقرم کب موان جنگ لولا خرطن علی جن قریب ولی رستو نکرو مگا نیتی نیز دی تسرات بعد خدا پریخو کننو لگ با دنیا کے نو قالو ات قلو توا متا دنیا قلیل سکا دنیا لگا را ولی آخر و آخر چلے غرے دا فاردہ چا چویر دا لانا جہادیو کن ولی تظلمون فتیلا ازیاتی وانشتا سر معمولی فتیل اغتار دا کجوری کچی اینما تکونو تشجیع مر گئے رہے گئے مر خوردہ رہلے شوالی رہے گئے اينما تكون کوم دا کی چي تاسو يدرككم الموت غير بكي تاسو مرګ ولو كنتم اگر کی تاسو په بوج مو شاهد په برجونو په کلا غانو چونه گچو کې زه واقع بیانو اکثر به ما ته یاد شي څنګه ملګر عبد الرحیم مولانا د سواتو نو د دې مټه علاقه وو نو کویت کې موږ سره هغه موږ کیسه کوله ویزنگ په کلی کې توریالې کا بابا زما یاد دی وی ما غته چې بابا ته څنګه توریالې شوې ساده نو نه نه زما نو پلان کې وو ا دې ډیر بوز دی لوم یاره وی زما د کلو کلو بچ جنگ شخص ان بیا زما موږ به لکان لاړو زما چرته کونج کې نه سم غته به ما وړه دې کولې ویزان به شامل کړو خو نار سر به منو چتو وای چې په سرونو لګم چرته ډیر بوز دی لوم وی اور دا شروع شې چې اوس په لاندې په داسې ناست یم په کونج کې اثر مې کته کړی ډزې کوم وای چې مو کته کونج کې او طرف ته منګک سوړی ستا منګک رانه وه ته وایي پښتو کې منګک رانه وه ان هغې کې منګک چې دا دنه خار جمع کړي بیا دې خولې را چې ډیکور کړي نه بر هغه شوړه راغورځي ان زه ته ګورم دا په تماشا مې وا په ډزې هم کېږي وی دې کې یو ګولۍ چرڅاله ا دا منګک غلا خلو چر په سر لګې بس بار اټو ک لتی ولې مړ شو ما جوا دا خو دا ګولې دل جوړه وا اندې په سړه کې بچ نه ایم په دا ټیم کې دا ګولې راتله چې دا خدا ګولې دل وی جوړیو دا میرا اړه کرا چې پتا م راتلې شي وی ټوب میک یو ته ما یو په دشمنان ورلم ا دا کوم ملګری ته کی نه لکا ای وځوام زه غږ نه کوم ورته مړ کوم بلا خلک می وښتل ا دا ما د جامې سورای سورای شو زخمی نه شو وی هغه چې وکته دا خو لیوانی دی یو تختل یو زمانه دی بیا چې وچا جنگ نه دوی په بوتلم په شر کې ماته موږ سره لاړ شه زما چې څنګه شور جنگ شور دو په دشمنان ور خوشه شوم وی ته باندې لګې دم وی بعد ما شی لیدل وکنه مرګ د دې وجه کله سړی جهاد له نه تلې نه بوزدلې ښا هر سړی د مرګریږي خو لیکن چې جهاد له لړ شي ریږي ما تاسو خدای دې جهاد موږ نه چې را دي شي جهاد خو خود خود کېدای شي چی چرته یریږی ما که بوز دیله یار سړی یریږي خو چې یو ځل جهاد ته لاړی که نه بس بیا بندې یریږي د اجمل د دکانو د سره بیا دغه کې ناست یو مجاهد مولا او دلته نو به جهاد لوته ده دغه روسیان د زمانې خبره پخوانی نو هغه خبره کولی شي دا سلو شه وی د شپې وی زه خپله بیرېدم وی موږ جهاد کې بیا موږ نه یاره ووته یو ځل موږ په دغه په غرو کې ناست وو د شپې وی نه د مار ریدو نه لړم نه ریدو نه داس وی د یو کیمره زموږ لاسته راغلی په هغې به د شپې شیخ ښکارېده وی چې ما ونیوه د جوخ را تر خوا که زمری ولاړو وی هغه موږ نه نری موږ د هغه نه ریو کسان وی موږ ټوپک موږ بډز م کړو موږ پرېږده مړه یعنی هغه وایي چې بزدلي مکمله ختمه شي په جهاد کې بیا سړی بهادر شي جهاد سر سره بادر کیږي یری گئی ما که جهاد راغ نیخ پک مخ کی ورده ټول نوا ان شاء الله خو جهاد خدا دل دا خو جهادی چې سور پاټه دی دا د دنیا لګیا دی دا کده حکومت دوم شته نه اسلامي چې حکومت کی چې ورسې په الان دې له پکار نه چې وي فلسطین تور شي او تنظیم په فلسطین ته لګي خلک ځوانان لړبه شي خلک نو دې تر بالکان په سرکای کې لاشي جرنیلان به کیو دي خدا جرنیل هو نه بیا کنه د دې جرنیل ته بیا سو بوا خو نه دا بس جرنیل دی هجرت نشي کوله نو دې دا لکان لاشي دې کې وړي تکړه تکړه جرنیل راوي جرنیل خو له جوړیږي جرس تو ستور خو کی کنه نو دې خو سکړی نه دی ا جرنیل په دې پیتی له ګولی سړیر له ګولنه له ګولی د دې افغانستان یو جرنیل هغه ورکړ به د ټرک ورکړو ته پښتنو نو ټرک ته مخ ته د بل شیان لګیدلو وی دې دواړه ته وګوره یو شانتي دي نو دې ته د تغمې لګېدلې دي او چا ته فیلډ مارشل لګېدلې چا ته بل سره اکارې سم نه کړې نو کله چې جهاد وشي دې کې جرنیلان سره د خالد بن ولید غون کسان په دې کېشته او روزي پکې او به جراحون خلک برا پیدا شي مسلمانان کېشته مسلمان ختم نه دي خو چې جنگ خوشي کنه وشه په افغانستان کې راوتې دي شان خلک کنه اې کسان راوتل کنه خو چون شو چې چا جهاد کړی هغه ښکاره شو هغه واړه واړه لکان دغه دي جرنیلان دي او افسران دي او څه څه دي خو دلته دا چرته کېږي دا خو داسې په طریقه جوړ شوی د عمل چې سم برابر کړی د دې وجه نه ابوالکلام آزاد مینت کو قائد اعظم صاحب ته چې مجدا کو عمل کړو مجدا کو دا دا ټول زمنګ زمنګ دی دیندوان په غریخ تکري دا زمنګ ملک وته اته تو کالم بچای کړو دیندوان موږ بچای نشو کول دا لا باندې هغه بس هغه اوسه یا په خنیت یا په باندې کو په خنیت کړه لاده ته مافیو کی نو موږ دا سې کړو چې دا سې خلک راځه اوس ته ټول څه سم جی بدی هندستانو سره موږ نړی خره پارت باندې خره ال دغه چې ګمنه موټر خوله موټر ته پښ په لس دولس لکه باندې موټر کې هغه موټر ته په یو کروڑ باندې کیږي هلته کې چینی اردان غوړی اردان دی هر یو شی اردان دی اگر چې کافران عمل کړی یار حج له چې سړی دي نو په یو لاک یو نیم لاک باندې حج لالته دلته پنځلس شپاړس لاکه باندې دي عمره د هغې په پنځه شپېته زره باندې کیږي او چې حج وکړي نو د حج عمره پیسې واپس ورکړي حالانکه سیکولر ملک دی هندوستان د هندوانو ملک دی خو لکه دغه پکې شته نو بهر حال یریږي نو دی نا په جنگ نه په جوړ شن وردی په بیا دیګه بهادران او نران کسان دا ټول دی کې بعد پښتانه ټول بهادران دي پښتانو کې دلګان ډېر کم وي او په عربو کې ډېر کم خلک بې غیرت وي پکې پوه شه خو دی پته هله لګي چې میدان ته خوشي کنه او د سپي جنګي چې جنګ یې نه کړی سپي څه پته لګي چې میدان ته وځي بیا پته وځي کم یو پکې بولټیر رقم پکې کوټه دی دغه شان بیا پښتانه چې دا ډېر عجیبه خلک دی خو چې دی میدان ته بیا پته لګي عرب هم دغه شانتی ولیکه چې نبی اسلام میدان تکړه نو بیا پته ولی چې ټول څنګه تکړه چېرته یو نیم پک بېغیرت پکې هغه هم بیا منافقانو کې صحابه ټول بهادران شو په سما په جهاد باندې جهاد کې ډېر برکات یریږي مه جهاد نه بس دا لنډه خبره وما ښه اینما تکون کوم رکشي تاسو ګیر بک تاسو مرګ د مرګ نشي بچ کې میدان کې که په کور کې ولو كنت اگر چیتا تو برجن چنا گچو کے گولے برادی ون تو سبم خاصا تم اکور دی دے منا دے سست تھا خزان سب سب فائدہ نوئی دی ہا دی من دے دادا طرف اللہ نہ او اللہ فضل کو ون تو سبم سیتن کور دی دے سست تھا ست تکلیف پ جہاد کی وئی دی ہا دا ہا دی من دے دستا و دستا بد تدبیر ونو تا غلط طریقہ بن جنگ کون من دے خراب کنو دی دے مڑ کنو د دې مړکړه مانو کول وای کول منندل دا عمران خان خلکو جنگول کنه خلکو یې بوی یریګ لا کلک شو پښتون د ظالم دی د چې صورته او د جنگو دی یریګ نه آی خو دې بوی یریګ یریګ سره پښتون پښتون کې یار چې یغه پښتون نه ده سره نه خو دې دې چلول غواړي بس خو سو کې چلې آی خپل جنگ نه کوي موږ بس هو چلې آی ها ملک دنه جنگوله تکړه دي پختنولا الله دی پوه کن سبا وان تو تومو سیتون کورا سیتا تکلیپا نوائی دی حادی من انگ داستاتا یستا بد تدبیرو منگ دی خراب کر زید را مر کنو اگر چا چا دامن مر دی اگر بل بلی گو بیا بردو پختانا عجیب خلق دی داخل خلق دی خودی پدی بانی محنت پا کار دی بس چی قرآن بانی پوه که بس نور سنا تش پا قرآن نور کتابونا سڑی سوس کی ایله چاندی غوړی د خلکو نه قل ها او تو قل او قل کله من اند لا ټول د الله طرف نه دی که خوشاله که تکلیف ده فمال هاولا الکوم سدی دی قوم لا سستولا چې قریب نه چې پوه شي په خبره ده الله باندې و ما او صدب ما صاحب کوم خطا نه نه اج ورسی تاسو ته خوشالین طرف ده الله نه اج ورسی تاسو تکلیف دا ستاره خوان دا ستا خپل نیت دی غلط و یا څه بل څه چلو ورسلنا للناس یا لیږلی موږ ته د پاره خلکو د ټولو خلکو پیغمبر او کافی بالله شهید او کافی د خاص الله گواه وما یطیع الله ترغیب اعتبار پیغمبر اسلام ته وما یطیع الله رسول چا ته تابعي وکړه پیغمبر اسلام یقینا تابعي وکړه د الله ومن تولی څوک چې واوښته دا پیغمبر تابعداران سنت یو نه مر په غم کې خاده کې معاملات وکې په مارتل نه کالم شپی دا ته موږ نه لګې په دیوانه نگاهبان ستان ته پوس باندې کې دا الله کار دی او یقولون وای دا بېمان تا تون منل دی منل جی منګه منو جی مخام وای دا بردو من دغه کل چې لاړ شي ستاره خانه د شپه تیری یو ډاله دی بېمانونه ایسوستو نا بغیر داغوینا چی تا تیویلو تا آتون شپه ته بغیر تاتون یعنی په شپه کې به ډنګډوچا کوي وغم خاده کې ډنګډوچا تا ته وایي یار جی ولې موږ مسلمانان یو سه لیکن چې لاړ شي نو بس بیا غیر تاتون ولا یکتو ما بیتون الله لیکي پرختی لیکي الله خو نه لیکي پرختی لیکي نه نسبت الله ته کوي پرختی د الله په حکم لیکي الله لیکي اج دای په شپه تیره فارزانم نو مخور دی نه دانی چې جوړ سره پیدا کدان سره دغه مختی واره روخه کا لر کدا شان خلق چې مخامخ سم په شاول شان لر کدا خلق دی لر کو دا جماعت کوم فریدا وتوکل الله تو کم بشنو کم دی شي کنه دا لام داد برای شي کنه چې سوس د سره بیا امداد نه راځي دا الله په مخ تور ذاتو مستل کنه غدوه اوت کډیرو دا لام داد نو د سوس خلق وتره راغلو اپ بار بدر کې لګو دا لام داد راغل لګو پات خووند دکه فاردانو مخ وړو لري کدان اسوست او توکل الله ځان سپار په الله باندې کسان چې دا ډیر دی الله امداد برا شي او کبا بالله وکیلا او کافی د خات الله دې موار خپل ته زدرا چې قران کریم سوچ نه کوي افلا تبرون قران سوچ نه کوي دا سوست په قران سوچ خو له کیږي چې په خو پښې ځان په نه پوهه کوي سوچ وسو کی نن که مسلمانانو کې پښتنو ته منافقت خو وجه دارا جهالت په قران چې پوښین دا بیا هیری لکه نبی اسلام فرمای انات مادن کمادن ذهب او فضا خلق په شان درنګونو دي لکه څنګه چې تروز او درنګونو دي او سپینو درو دي د کویلی دي نو بیا وای خيارهم فی الجاهلیت خيارهم فی الاسلام خو خلق چې اسلام نه مخکې کوم اگر پہ اسلام کے وقی ہاں اضافہ قوہو کل چھ پہ قرآن سنت پوش بس دا شہر ہے فقہ و تاتیر چھ پہ قد قرآن سنت علم توی نو چھ قرآن سنت بائن پوشن دا بیا ٹولی ہیری دی ہیری جو آئرات تی پختانا خوچے نین بار منافقاتم بگرائی سستیم بکرا دی نو افلا تدبرون قرآن آسوچ نکی دا منافقان دا سستا پہ قرآن کے نو سوچ خوال رہا جی پوش کنا په قرآن را لېږل دي لري خدای پاک سوچ پکې کله کړو ستر دي صورت سوات کې کتاب انزلنا الیک مبارکون لیدبروا آیات اتمر 29 درشته په اړه یو کم درس کتاب انزلنا الیک مبارکون دا د مشان کتاب را لېږل مې تا د برکتونو کتاب دی شپه په برکت شي دا کو امت په برکت شي دی واشه اغا میاش پہ برکت شد روجی میاش دا کمر آوانا اس مخیتا نختل را لگر لیا دبرو آیاتی چی خلق سوچو گی دی پیاتون گن سوچ خوال را چی پوشی پی کنا آتی با سوچ کن نیده دا منافقات یا صفت ذکر کرده چی قرآن کی سوچ نکولا نو چی نیز دا کئی دا منافق نده دا اپا لیا تدبرو قرآن آت سوچ نکئی دا منافق دا سوستا پا قرآن کی ولو کان شدان تا مسلمان وی قرآن تا نکی نداز نو دے بس مسلمان ولو کان من عند غیر اللہ او کچھ رویلہ قرآن کریم دا اللہ نا بغیر دبل کی چا کتاب خام خام مندلہ و پڑے کے خلاف دیر دیو جنا علماء وی جی ہر کتاب با قرآن بان بطل لی دا قرآن با بل کتاب نتلی خانا قرآن با بل کتاب بالکل نتلی قرآن بابا په قرآن باندې کتابونه ته ہاں احادیث کې متواتر صحیح حدیث متواتر چې پاره د معنا کې دا هغه روان کم از کم لسی نو هغه د قرآن په حکم کې بیا غستې شي خو نور چې کوم ضعیف روایت دي یا موضوع په هغه ته قرآن تلی اکثر بدعتیان صدق کدي ضعیف روایت آیا موضوع روایت من ګرد په هغه باندې قرآن تلی نه په قرآن باندې کتابونه تلا انشاءالله بر به تین بری ٹھیک ہے قرآن اصل دے بس زکا وی کچرے وی دا قرآن کریم دا طرف دا غیر اللہ نا دا بلچا کتاب ہے دا بندہ کتاب ہے خاما خام اندل وی پڑے کے خلاف دیر امام شافی رحمت اللہ چی کل الرسالہ لی کا نو دا اگر شاگر رد موزنی ہوئی منگا تیا تلو کا تا تیا تلا وی ہر در پر غلطہ راواتی آخرہ کیا گوش دا بس پرے گی دیارا دا اللہ کتاب ندے دا الله کتاب د غلطونه پاک دی نور په هر کتاب کې غلطه شته امام شافعی غونه سړی نو که تا د خپل استاد په کتاب کې غلطی ښکاره شي نو غلطه یې پسې ولې ځي قرآن خو چې قرآن دې ویلی که نه چې قرآن دې نه ویل ته به تا ته به غلطي څه ښکاره شي د استاد کتاب کې یا د بل چا کتاب کې اوس د هغه خلکو مثال بیانوي چې هغوی په قرآن نه پوهېږي نو بیا د امیر په خبره هم نه پوهېږي ادا جا امر اصل کې بیان د جهاد دی دا کې نو دې کې دا حسابي چې کله کله امیر راته کې چې دا ځان په دې تخ پوهه کې په آیات نو بیا په پوه شي امیر دا غټ امیران راغړي په مازیګر کې ماسپخین یا مازیګر چې لکه زه نن مازیګر ماخام کې یو خبره وکومه او خبره به زما الټۍ چې دوام دا کار به کوم مطلب دا به نه کوم اځ دوام دا کار به نه کوم نه به خامخا کوخه وای خاجي نو هغه مازیګر ماخام کې خلک خبر ټول ته دربارو کې وای لکه نن به حمله کوو د شپې دې ته ټیکنیک د جنگ وای کارو پر وتوي نو وای چې نن به حمله کوخه مطلب نه امیر پوه شي نن حمله نشته ایا نو نن حمله نشته یا وای نن به حمله نه کوو نن د خوب خوب آرام ودی شي دا ولي کوي دغه پتن لګ دي جاسوس د دشمن جاسوس ته په دې خلکو کې نو چې دی وای نن به حمله کوو حمله کوي نه به تم خطرناک ټول به ختم کی نو چې دی وای نن حمله نه کوو نو هغه خبر ورکړي ته وای میغه مودې نه حمله نه کوي نو بیغه مودې شه دي کړي شپې د امیر شرافت اندې پاتې لګي حمله نو منافقان ته وای وای موږ غټ امیر ویل چې نن حمله نه کوو آرام شو نه ا دادې نو الله وای کدا خبره بکواس لکه چې یو بل طرف ګوريږي امیر نه تاسو دې پوه کې دې مطلب دا دی ځکه هغه وخت ته ځکه نشوې له چې په منافقه دغه جاسوسانو اوس باندې پوه کې چې دې مطلب دا دی دې دې یاد کې دا دی وای دا جام او کل چراشي دې سستو ته یو خبر امر یعنی خبر من الامن د امن د نه جنگ او الخوف یاد جنگ عذابی نو خورول کې پای باندې او امیر دا ویلو دا ته کې والله وای ولو ردو کچر واپس کې دی دا خبر پیغمبر ته خو پیغمبر امیرو ولا امر منو یا صاحبان دا امر ته دی نه دا امر په کشته کنه وای انت غوتش ولی فین تنازو بیشه فرود الى الله ورسول نو الى الامر خو نه وي دلته دغه درې قسمه دي احکام خام یو احکام چې دای تعلق د ایمان سره هغه تش قران باندې ګوره اي کې بیا حدیث ته اجازه نشته ایمان سره کوم تعلق ده هغه قران نه د غیر بر قران کافی ده لکه تاسو سوره شورا وګورئ آیت نمبر 10 زره وګورئ وما اختلتم فيه من شيء اچ خراب راز دا پای کې من شند یو مثالی نه اصول مسئلہ دی ایمان و پا حکم الاللہ پی صدر داغی اللہ تعالی و رسول و نوی ولی پی ایمانیاتو که احادیث تحجت نیشتا بس از قرآن کافی دکن وی مگل قرآن کافی نصد پارا دا عقیده دا پارا اس کل کل یو مسئلہ ایچ اگر پا دا فروغ و نوی نو پی بگو بسکے نو بیا اگر دی سور نیسا که آت نمبر 69 بوری دا اس یندن مگوی وقتی یا ایو الذین آمنوا و ایمان والو اتیو اللہ مانی دا اللہ و اتیو رسول مانی دا پیغمبر اسلام اولی امر مکر صاحبان دا امر صاحبان دا امیرانو فقهاو علماو فا انتظاناتون پیشے امیران توکم دے پس کرتات خلاف را پیو مسئلہ کی فردوی اللہ و ابدا کردی اللہ پیغمبر تلتے امیرو نوے ولی مسئلہ پوروعی دا اب دید ہے دی آیت کی وئی ولا ردو کچر واپس کی دی یا واپس کر دی تا پیغمبر اسلام تا اول الامر تا نو دی نا پوش نو پوشو پا دی بانا کران چی اخلی دا خبرا دا غط امیر نا دی نا نا با پوشی دی دا که اول الامر راسا دا که دی دا که خبر قیاسی دا سا اگر ما دیو نجابل رضی اللہ عنو چی نبی اسلام لیگو یمن تاوتے که پا تقدی آماز اے آماز سنگ پی سر بکی اوی اقدی بی کتاب اللہ دلا په کتابکم و الا لم تجد فيها فيه کچری مثال په قران کې نیویاس کې هغه اقدی به سنت رسول الله بیان پیغمبر په سنت بکوم اسا په سنت په سره بکوم نبی اسلام ته په دج په سنت کې خبر مثال نشته بعد قیاسی مثال وی استنباطی وی نو ف الا لم تجد فيها کچری تا په سنت کې نو ویا هغه چې زه په سره کوم په خپل رائے باندې واشه ولم قالوا ذبح كامنكم نبي سامي الحمد لله الذي وفق وفق رسول الله بما رضى به الله او كما قال عليه الصلاه والسلام دا الله حمدونه چې د پیغمبر چې کومه استاد هغه الله دا توفیق ورته پیت چې صحیح فیصله وکړي. یعنی اصولی فیصله پس کوي په قرآن او کوم چې پوروي دا پوروي په سنتو باندې کوي. نو که سنتو کې بیا وسه کوي بیا د مجتهد قول اخلي خانه. خو که قرآن کې وي نو بیا قرآن به کافي دی. که سنتو کې وي پوروي نو سنت کافي دی. دا نه چې امامان د سنتو نه خلاف کوي. کم امام بھائی موږ نه شو کولای سنتو خلاف. موږ معمولي خلکو تا ته سنت پته نه موږ سنتو خلاف کولای شو. نو امام بس سنتو خو د هر چا اصول ترجیح دي یو څخه دواړو څخه هر امام څخه دلیل شته. د هر چا اصول ترجیح هغه یو دغه له ترجیح ورکوي بل بل ورکوي. څوک رفادین چې کم دی دا بهتر دي. ا چې څوک نه کوي هم جایز دی. ا څوک رفادین نه نکول جایز دي. موږ وو که په سنتو یو سړی عمل کوي په حدیثو کوي دي کنه خو په بل دي رد نه کوي. که رفادین ته کوي نو کوه کنه خو بل ته وایي چې ستا موز نه کیږي. عرب و تاسو لاړ شي کنه په بیت الله کې څنګه په چار لاس ځونډ کړي دي امام مالک صاحب مسلک د لاس ځونډ کړي او چا په دې نوم نه بره تړلی لاس چا دې نوم سره تړلی لاندې چرته څوک چې کم دی رفادین کوي څوک نه څوک کمی پتې ده. هېڅ جګړه نشته ټول سره دلال شته کنه. او دلته جاهلان بیا وایي دی موز نه کیږي مطلب دار ہے. نو په دې باندې جګړه جوړي جګړه مه جوړوي. که په حدیثو ته عمل کوي او که پی بالکل موږ درته غلط نه وو او که پی رفادین کوي کوه خو موږ وو په دې ملک رفادین څه فایده نشته. نه رفادین هم شته سنت دي کنه. د سنتو په مقابل کې سنت ور پیش کول دا خبره نه ده. هغه چې وایي هغه حدیث کې چې راځي چې چا په یو سنت باندې عمل وکړه من تمسک بسنتی وعند فساد امتی فلو اجر مئت شهید. یو سړی دی هغه په سنتو عمل وکړو هغه وخت کې چې سنت باندې عمل ختم شوی دی هغه سنت پرېښودی شوی دی بدعت کې نو هغه له د لسو د سلو شهیدانو اجر دی. لیکن د سنتو مقابل کې سنت پیش کوي نو دې کې په امت کې توڑ پیدا کوي. ها که مسله اصولي هغه خامخا وکړه اوس پوروي مسایلو کې جګړو ته څه حاجت دی. که څوک کوي کوي دی موږ ورته غلط نه وو خو موږ ته دې غلط نه وي دکه مسله اصل کې دلته وایي ولو ردو اگر روی واپس کردی خبر اله دی اختلافی خبر تا اله رسول پیغمبر اسلام تا اولی الامر من او صاحبان دا امر تا دینه و امیران تا دینه خامخا پوه بشی پا دی بانده یا پوه بکی دل را کسان چی اخلی دا خبره دا لوی امیر نا اگر وصر دا وقت خبر کردی جزا بدا تیواما دا دینه نو اگر بی پوه کی ولو لو فضل الله پا دی که دی تا اشاره چه سوک پا قرآن نفیگی اد امیر پا خبر نیشه پویده ولو لا فضلاله اچه سوک پا قرآن نفیگی دا اغا دا پا قهو پا خبر نیشه پویده ولو لا فضلاله علیکم یو وی دا غلط دی یو تا بغلط دی بل تا بٹیک وی الان طول ٹیک دی کوئی چه پا چه طول ٹیک دی بیاداره پا غیبان عمل ولنکه بایی دا بیا غشان شیر وانی که سوک با رفردین که سوک بنکه نو جنگ با جوڑیگی نو چه پا کمل کرا فیده نیشته مکا وکنه برغام جات جات خو دواړه دینو جات سره چې جنگ ستا په خیال باندې خره د خپل کله کله چې ځان له شپې موس کوم نو کله کله په دین په کو کما نو ته ناروا خو نه کنه چې ناروا ته مونږ په دې کې یو سره چې دغه کوي باسونه کوي ور په دین په دې امام په صفات هه وایا کنه دا دې د او دې په کې جګړې کوي او مناظرې کوي دې د دین خدمت نه کوي. دې په امت کې توڑ پیدا کی اصل مسئلہ کا چې رد شرک دے رد بدعت دے توحید بیان کا داغی په ضمن کې رد شرک کا خټېټه د دې تعلق د ایمان سره نه د جنت او دوزخ د پردا سبب او دا کی دغه را پیدا نه باندې ته کافر کیږي کوي نه کی اکول او کدو کنو کافر کیږي بنا خو پرغي مسئلہ راکنه نو به ته کیسه جګړه ته جات نشته خانه ولر دو کتر واپس کی دی خبر لا پیغمبر اسلام ته چې کله پیغمبر جوان دی اولی الامر منه او خامنان دا امر تا دی نه نو خامخا پوه به کېدل هغه کسان چې اخلي دا خبره ده پیغمبر نه منه دی نه نه دا امیر نه غټ امیر نه ولولا فضل الله علیکم او کرنا فضل الله پتا ما چې قران دی رحمت الله چې پیغمبر را لګل پیغمبر وارث دی کدا نه وي قران بیانون ک نه وي لتواتم شیطان خامو خاطر به تعبیر کړو شیطان مگر لګو او دې دونن ټول شیطان تابعدار شو دي ها لک کتان داسې باد شته په دې عوامو کوم چې قران نه دی خو بیا مکه ځان ټیک دي داسې موږ لیدلی دي د زمانہ جاہلیت کې زید بن ابر بن فیل نو فیل ونه خلک دا څه چې هغه موحدین زمانہ جاہلیت کې خو اکثریت په قران سمیږي خانه فقاتل فی سبیل الله دا تشدید تنویر کوي دا غدرې مو کومه فقاتل فی سبیل الله نو جنگ کو په لار د الله کې لا تکلف الا نفسک ته دیموار نه ور د خپل ځان تکلیف نه جوړ کوم خپل ځان نه ته ځان دیموار کې څوک نه کوي واده به کې د دې صورت نه علما وایي چې نبی اسلام اشجع الناس یعنی ټول نه زیات شجاع بهادر انسان نبی علیہ السلام ولی الله تو ای کی څوک جنگ نه کوي یواز به جنگ کوي دا بیا سیما موزونه به چې موزو دا راي په موز باندې بچار بیا مسله وکړه اور کا نماز ترائی با جماعت جائز ہے کہ نہیں آپ پخپل کور کی جائز ہے نور دان تھا بند تھی پخپل کور میں داتے با کئی چیغا کما امام آئی اب مخ کی نور دکا قد امام نش جوڑی دے اب منس کی اولاد پلیان کے سما دی سرا اب وائی اب دائی پہ حکم بابن چاہوئی اللہ اکبر اکبر اکبر کئی ہوا پخپل کور خد گوار دا دشپی نجی نور کورون تا دیدین پساد پساد خطر دا پلیار بان ویسا مسئلہ پیدا شپی کنا نو خان دا فقاتل فی سبیل اللہ نو جنگ کو پلار دا اللہ کے تدی مارنے کی سوک نکسی یواد بجنگ کے دینا دا پتری نبی صاحب اشجع الناس طول خلق زیاد بہادر یواد جنگ کو لشا وحرد المومنین عزیز کا مومنان پر جہاد باندے اور اس رادی دی صورت ہے انفال کو حرد المومنان دا قتال مسلمانان په قتال تیز کا پموز نه چې پموز تیز کا موز په اتم خلک کوي اصل شی jihad دی خلکو د jihad جذبه واچوا خلکو کې شوق پیدا کړ jihad چې کله مو کراچی دی ټول مخ کې دانګران شي بیا په ګټو کې پناه کیږي اوای چې لو الاخر لا جن قریب لا موږ ته لګنی تر کړو نو خبو کنه جی یا الله نو چې دا تیز کړو کله شوق پیدا کا سستو ما بوزدان کوې ما اصل لا قریب الله یې کو په باسل نه کبرو چې بند وکي جنگ د کاپیرانو چې ته کله تیارې وکړې که نه او ته تیار انشاءالله کاپیر پر حمله نشي کولی والله اشهد باسن الله سخت جنگ والی ساتر به جنگ به وکړي واشهد تن کی لا ډېر سخت دی په سزا ورکولو کې میشپا سواتن خطه ده چا چې بیان کو بیان خو بیان خو د جهاد خلک تیار کړه جهاد تړه کې ولا شوق پیدا کړه جهاد څه شوق پیدا شه په دې آیتونو کې مخکې که نه یقول لو نصیب منها شی بدل برخه د هغې نه که ته جهاد کوې نو ماله به کړې بغه برخه را دي مولوي صاحب د جهاد ته خلک تیار کړه یورو مه خلک نو که سبا چېرته جنگ جوړ شه جهاد لاړه نو ته به هم جهاد کوې نو تا له به هم اجر یوازې هم راځي او د نورو خلکو چې ستا په جمع کوم تلي د هغوی نه به هم تا ته اجر الله برابره ملاوي خو ستا د هغوی د اجر نه به کمیږي نه ای له لس درجې ورکوي تا له پکې لس سیوا درکوي که شلې تیار کړي تا له شلو کسانو ور اجر درکوي ومش پا شفاعتن سیتن او چاچ بیان کو بیان بد یا خلق جہاد نہ من نکڑا سست نکڑا ہوئی ارول یا کل لو کپلو منا شی بدلا انڈے داغینا انڈے یعنی اغمرا انڈے پی جانے تا پا خر بانچی بار یا پوک دیتا یو طرف دا دو انڈی یو اوک دا پا دا خر پا پند کی دا جدا پند دے ایو چا دا سی دا نیم یو پلی نیم بلو پا خر بان بار او سر پینز خری روانی بس یو بوجه دی پلی و دی پلی پی دی تا انڈی ہوئی نو دکه دا برابر برابر مطلب دا دی چې سور تا خلق منی که جهاد نا نو گناه خود یو داو که چې ستا جو جی که منی شو اک دا غیم را گناه را تا تا بنو راسی واشی ممنی که دا خلق جهاد نا خلقو که شوق پیدا که وکان لا والا کلیشن مقیتا او دی اللہ پرسید بانی قدرت و مقیت دا قوت نده یا دا قوت نده مولا تے توائی چی مولا تے بیاری گاما مثلا کله کو کا دی الله په یعنی الله کو ار شی باندې ار ار یو شیلا خوراک ورکون کې خوراک الله درکې مړه مېرګې امامتی به ملاړ شي. ودا حییتم دا آیات لګران دی. ودا حییتم او کله چې پیشکشي درکړی شو تاسو ته په یو پیشکشای سره نو پیشکشي ورکوئ تاسو نور ته په ښې طریقې باندې هغې نه یو واپس کوي هغې لره هغه پیشکشی لره. دې ځای کې بعد علما لیکلي وو دین مراد سلام دی چې تا چا چې السلام علیکم دا تحیه ده نو ته وعلیکم السلام ورحمت الله که هغه وایي چې السلام علیکم ورحمت الله نو اخسن بیا دا ده چې ته ووایه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او که هغه وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو ته بیا صرف ووایه وعلیکم السلام. ما ته څوک سلام راولېږي السلام علیکم ورحمت الله بنزو تا وعلیکم السلام وایي تا دا ونه دا تا پوره وی نو بس ما ته څه که تا نیم ویل هم ګته سیوا دعا کړې وه پکې. نو دې رمندان شیخ به ویل چې وسلام دینه او سلام دینه نو سلام دین د دې مومن ګل د کلي زموږ ملګری دی ژوندی به که مړ به خو پتر نه ډېر وخت خوشه شیخ او سلام بیا حاجي وی نه کین تا نه مړه او سلام دینه تو او سلام دینه خبر را لګیا د جهاد خبر شو را ادا سلامون ته بوتله شیخ رحمت الله دی یو ښځې د خاوند نوم رحمت الله و نه چې لمونځ کوم د پښتانه پښتنې ښځې د خاوند نوم نه اخلي که نه اکثر د دوی نوم اخلي پلان کې پلاره د ډنګلي د پلان کې پلاره نو هغې ته به سلام ژر پاسم ابي السلام علیکم د عبدالله پلاره السلام علیکم د عبدالله پلاره نو تا د عبدالله پلاره مسله یې کوم راته رسول الله خبره جهاد وه اتا سلامون ته راسه نو دې ده که داره خبره مخ ته یه شپه یعنی چې څوره تیار کړه که نه ستا استاد تیار کړي دي سل کسان نو ته دوه سوه تیار کړه یعنی استاد تیار کړی ته کنه جهاد ته نو ته نور تیار کړه دا معنا ده خو یې حیات نه دی اوس بله اوس معنې ته ګوره او کله تا ته ژوند درکړی شه په یو ښکلي ژوند سره یعنی مجاهد یې کړی شه نو په هایونو ژوند ورکړه نور ته په ښې طریقه د هغې نه د هغه نه زیات خلک تیار کړو جهاد ته او ردو یا واپس کړه هغه عمره ردوها د استاد نوره هوکړه استاد د شیخ رحمت الله علیه ملګرو که دا کار کړی وی مدرسې نه وی جوړې کړی چاندو خبره پکې نه وی تش قرآن خلکو ته بیانولې په بیټکونو کې یا یې ځایونه جوړ کړی په خپلو پیسو چاندې نه کولې عوامو ته یې جوړ کړی مدرسې نه عوامو ته نن به په دې دنیا په پاکستان ته په دنیا کې بدعت نه وه ځکه د شیخ په لږ وخت کې سوره خلک تیار کړي دي لیکن ملګرو یې څه وکړو ایله مدرسې تیارې کړې او په چاندو باندې نو که سړي طاقت یې جوړه دي کې مدرسه خو چاندې خو دې نه کوي که نه چې لاسې نیولې سوره بد لګي یو عالم بل ته او یا سړي ګرځوي الله زموږ مدرسه نه چلېږي پیسې راکړه سوره بد کار کوي چې طاقت دې نشي سر مدرسه جوړې ان الله کان علی کل شیء حسیبا یقین دی الله پر سو باندې حساب کوونکی جهاد به دې له مسله کې ګور دا الله لا اله الا هو الله یو دی نشته بل اجرا بې دې د الله نه دې له به کوي چې دنیا کې توحید خور شي د اجمان نه کوم خامخا جمع به کړي تاسو الله په ورځ د قیامت کې شکتی سے پای کې او څوک د ډېر رښتینه د الله نه په بیان کې د الله خبره ټول ښایسته اوس هغه چاله زورونه قرآن والا زورونه کوي چې جهاد نه اوړي یو سړی نو ته د هغه تایید ولیکې ته هغه ته مسلمان ول وایې هغه منافق دی که نه چې تا دوړل شو هغه جهاد نه کوي ته وایې دا منافق نه که نه منافق دا خو د دین کار کوي خیر تندي تور کړي ځان له که نه نه نه کلک ورته منافق وایه ووایه دا منافق د جهاد بدی شي د ده قرآن بدی شي په مالکم سی تعالی و مسلمانانو فل منافقین په بار د منافقانو فی اتین چې دوه ډلې شوی یو وایي ښه خلک دی نه نه یو وایي وایي منافقان وایي نه منافق ورته ما مسلمان دی څنګه مسلمان جهاد یې بد شي قرآن یې بد شي دا مسلمان دا منافق دی قرآن نه زده کوي جهاد ترې شوق نشته والله ورکسوم الله رسوا کړي دی له فساب د خپلو اعمالو خو الله د خپل کتاب نه لرې کړي دي چې دی قرآن بدی شي او تریدونه تاسو غواړئ ان تهدو من اضل الله چې تاسو هدایت ورکوي هغه چاته چې ګمراه کړی الله تې سمولی شي ستا پلار هم استفام نه انکار نشي سمولی ومن یضلل الله او چا چې ګمراهي کړي پرېږدي الله نو ته اوبه نومي هغه لاره د وتو د ګمراهۍ نه ته دوای د به سم کوم ستا پلار نشته مې تاب خرابای تو ته چوای دغه خلک نن تاب تاب وسره تاب وسره تلې چرته چې لیلا خراب کړې به ودو هو خی دغه سست لو تکبر کا چې تاسو انکار کړی د جهاد نه کما قبر کته چې انکار کړی دی ودو خو خی دی لو تکبر کا چې تاسو انکار کړی د قران نه لکه څنګه دې انکار کړی د قران نه خو چې تا ګمراه کړی تا فتكون سوا نو شیطان برابر په دې انکار کړی د قران جهاد کې فلا تتذو منهم نمونی وردی بیندری سستو نا دوستان تردی پورجی اجرت کی پلار دا اجرت ستوئی اجرت یعنی اگر کم کار دی غلط کی چاپری دی اگر قرآن تراؤ گر جیادی خواخ شی نو بیا دوستان کا خیر دی فا انتوالاو کواو اختر اوتیم قرآن بدی شی او جیادی بدی شی فا خودو ما اونی وی دیلا ہوای نی دیلا حکومت تا اکم دشی اونی وی دا خلق ختمی کئی دی خو پساد پیلا وی سلطان صلاح الدین ته چاوش دغه د مولا صاحب دغه ډېرې ښې مطلبې سوی یا غوای چې ګورئ الله دعا غواړي چې خدای پاک فلسطین آزاد کړي په دعاګانو کې ډېر چل دی هغه وی ښه دا خو ډېر ښه سړی دی بیا سې بدل کړه لاړ والله وته یار جیوې د دې فلسطین باره کې د بیت المقدس باره کې د آزادو هغه بس دا خو دعا الله نه غواړي کنه دعا غواړي په دعا به کېږي که دا جنګونه خواسې کار دی په دې خواسې وینې هغه وی ښه ګوته دونه دی کې کټ کړ ګوته وته وی رښتیا وایه څوک یې شبه وجنم دی رښتیا وایه د یهودي ما د یهودیانو په جامه کې راغلي دي د جهاد نه خلک منې کوي قرآن نه منې کوي دا یهودیان دي نه څوک د نه پوهی دی وایي څوک د پوهی نه وایسې نو حکومت له پکار داسې خلک چې د جهاد نه خلک کړی او خواخ حکومت کې څوک دي هغه هم دغه شانتي خلک دي نو جاهلان دي نو دنیا پرس غداران دي اکثر آی بس وکړي سم خلک وشته نه نو حکومت له پکار چې وی وجني دا خلک چې آینده د فاردی د دې مشن ختم شي فهم تولو پس که واوسن یعنی پرې نه خود هغه خپل مشن د قرآن خلاف د جهاد په خودوم نو نوې دی لرا او وای نه دی کوم ځای کې مو دی لرا او مونږ ته دینه دوستان کومه څه دوستي خو تر مته وجل خو نه شي خو دوست وته مو امدادي مګنا الا الذين تلونا مگر مو وای نه هغه سست چې یو ځای شي یو قوم ته په منځه تاسو کوم ځای کې وا دا ود نه جنگ میثاق یا راشتا او ته پداسیار کې قط خطر پداسیار کې چې تنګي سینې دی د جنگ ان یو قاتو د جنگ ستاسو نه او د جنگ د خپل قوم نه وای مې د موږ جنگ نه کوو ها نو تاسو تر کوم نه خپل قوم تر کوم د طرف جنگ یو انو دا خلک مو وجنه خیر دی ولو شاء الله یندې باندې ردونه مکو بس لړه ختم دي ولو شاء الله که تر خو خو د الله لسلام خامخا مسلط کړی به دی له پتا زمان دی غالب کړی به نو جنگ به کړو تاسو ان شاء الله نه یرول جنگ سره بس فریګا چې سوله کوي بس ختم شو په نه ته دا یو کوم پس کې ګرځي بیا ته شو تاسو نه نو جنگ نه کو تاسو او ور ور تاسو سوله چیرې موږ جنگ نه کوم نو ما فما جعل الله لكم علم سبيلا نه ګردو الله تعالی په دیوان سره لار د وجلو تتجدو نور داتې وم زر چې مو وتا ته نور چې غواړي به چې امن والی تا نه امن والی خپل قوم نه وکول ما ردو یله ته نه کل ارکا چې واپس کړی شي او ګردول شي پیتنی شرط نو تیزی کوي پای کې چې مو کوته ملاو شي نو وجدي نو به دې در دې پر بیا دا چې کوم یو مو می پهلې مې تدلو کوم پس دې بیرته نشو ستاسو د جنگ نه اپیشن کړو تاسو سره اباندې نکړه په لاسو ساده وجل نه په خودو هم اونی وای دی لرا وای نه دی لرا کوم ځای کې مو وای دی او دا کاران ګرځول مونږ تا له په دیبان سلطان مو وینا دلیل وا دی خد وجل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه

ملک امن نشی راتلے شر فساد بھی مال بے بیزایا لگی زوانان بے بیزایا امری سوک با جیل تزی سوک با قتل کی گی جہاد بسو کی مال بم پتاڑوں تاثروں میں لگی کچروں کی زوانان میں بیزایا ختمی گی نو پدی صورت کے حقوق بیانے دا خلق کو ادا وائی چی خلق تو حقوق ور کر جگڑے ختمی سی صورت دری سیو اول ایسا او پاندو ساتونا پیکش پاس احکام بینر رعیت چی عوام بے پخپل مند کے پخپل جاری کئی پلار پدان با زوی پدان خدا پدان خوان پدان رو پدان خور پدان مشر پدان کشر پدان استاد پدان شاگر پدان بانے او اثر دیو دری دو اجرو مومنان تا دری آیتون کے آیت نمبر 10 کے 14 کے اور 30 کے ہر یو زجر کی یو لفظ مشترک نارن نارن نارن یعنی کہ بڑی احکام دے عمل نہ کو اور تبلار سے کتو مسلمان کتو حجی کتو مجاہد کار سے خوچے دا خوری سا دی نیور جہنم تبازی دا بلی سا دی والا جہنم تبازی پدی اجون وانش شخلا سے دے واشی دی یتیم مال دے اخوارا دا قد مہر دے ورنکا دا خوری سا دے ورنکا دا تروری سا دے ورنکا جہنم تبازی گوارے پدی اجون و بمزون دے جنت تا دکا پکی نارن ادوے میں سا بیا شورو شد ارنم رٹا ونہ دو کم شپیتونا پدی کے اتا احکام دی بین رائی و رائیتا او نہم حکم یا تندیر کئی پدی ڈون بایی سا پا حکمون واندے تردید آئے پورے دری حکمون بیان شوی دی اول حکم آد نمبر 58 کے بادشانو تا حکم و حاکمان تا چین تو عدل امانات الالے و ادا حکم تو بین ناس انتخم بالعدل حقوق خلق ادا کئی اپی سالے پہ انصاب بانے کوئی کخپلی کفر دی ارچارا دوی مکم و عوام تا چی دا کسان آکیمان چی حکونہ ورکی پیسرے پا قرآن سن رکی پتا ہم پر دی چی تا دا غی تابیدارو کے دوی مکم و آد نور چورت سرور رہا کے حکم القتال فلو قاتل فی سبی اللہ لدن نیش شرون حیات دنیا بالآخرہ نو جنگ حکم القتال بادشاہ بے ہم کئی عوام بے ہم کئی بادشاہ با اسلح تیا رہے او پوج با تیا رہے عوام با پیسی ور کئی دوانان بار کئی او دین سالورم حکم چی جہاد خوبا کے او گوارے چرتا مسلمان مرن کے ہاں کا پو خطائے بانے مرن شجدہ خبرہ یہ دا قتل دری قسمہ ذکر کئی یو قتل خطا دے خطا دا بیا دو قسمہ یا پا ارادہ کے خطا شی یا پا عمل کے خطا شی ارادہ دائی چی ظلم دا دشمن دے مخدا اپا کینا مسلمانی مرن شی ارادہ کے دے خطا شا دیو گی دا دشمن دے یا چر سکی دا سزمرے مزمرے دے شرمخ دے آرے پہ ڈزو کی اگا مسلمانی دا دے پسے کی خطا پہ ارادہ کی کلا کلا پہ فیل کی خطا شی یعنی اولی دے مر گئے اگا مسلمان ہو لگی دی دوار تک قطع خطا ہوئی خو یو پہ ارادہ کی خطا ہوا آیو پہ فیل کی خطا ہوا دا دیو کم امشتے دا گھر دے اشتے اور دویم دے قتل عمد آیت نمبر 93 کے قتل عمد دیتا ہوئی چی ملکم دار اسلامی کنا اسلامی قانونی قوانین پکے او دویم دا چی ارادم دا قتلی چی دا سڑے وجنما او دویم دا چی اسباب دا قتلی انو پدی کے دیتا قتل عمد ہوئی پدی کی دگا نشت ہے پدی کی قصاص دے بس آخری ایو دے قتل شبہ الامدہ چی ارادہ دے قتل وا لیکن اسباب دے قتل نو کہنا ارادہ دے قتل وا خو اسباب دے قتل نو شبہ پا کی پیدا شوا پا سوک بان سوک یعنی پا لرگی بانی ہو یا پا گٹھا بانی ہو پا گٹھا ہم طور نمری سوکا وہ سوکو لیکن پا زیادہ بانی مڑی شی یا لرگی را اخلاص کی مڑی شی نو دیان سوک مری نا خدا شبہ پا کی پیدا شوا نو دی فائدہ بجا ترسی پدی کی یعنی پدی کی بیا دغه دا قصاص یعنی د دنیا اخرت کو جهنم ته دی یو اخرت کو کوم یو شانته دی د دواړو د شبو ما د قتل او په دنیا کې کانسیشن د سره بس پر کو کې دار د کد اسباب د قتل نو استعمال کړي شوبه په کې پیدا شو نو کې دې شي حکیم ماب کی اسو کې وته ایو چې بیا قتل نسیان دی قتل نسیان داسې دی چی مور پو بچی بانی واوڑی چرتا یا ڈریور چرتا پدار باندھی گاڑی باندھ سو کوئی داغی بھی آزان لوکم دے باسا اده قد خطا غونه کده وما کان المؤمنین ان دی جای د پار دی ایمان والے سڑی ای قتل مومن چ وجنی مومن الا قطن لیک ک پختا بانے وجن یا په پیر ک خطا چ یا په اراده ک نو تو ک میوارا ومن قتل مومن چا چ وج مومن خطا په خطا ترا اراده تن خطا یا عملن خطا فتحر قوات مومن اداد لیو سٹ د مومن ودیتو مسلماتو او خونبها پورا سپارل شوی الهلی اهل داغ مقتول تا سلو خانو یا دس ہزار درہم دی کسی دی کدو بارہ ہزار دی الا یا صدقو مقاقی ماب کی اکاقی ویچ ہے مگناخ دو خیر دی دا یو صورتا سڑے اولا گی دا پا خطایت سڑے مسلمان مرشا نو دیت بور کئی او غلام هم آزاد دی غلام غوز نیشن دی غلام پدر بان بیاد با میاش روجی دی خواه دی مخ دیایت کرا روان دی خبره او بل صورت دی یعنی مومن دی پوشه خود کافر پا ملک اوسی دی دا اگه دیایت نیشتی اد اگه دی پر غلام بازاده که غلام نی دو میاش روجی بندی سی دا بل صورت رو گورن تام وین کان من قوم کچرو دا مقتول دیو قوم نا چادو لگون سا دشمنانو دیندستانو وهمونو حالا چی دیو مومن فتح رو قبط مومن نا دادو لی دیو سٹ دا مومن او دیدا که دیت نیشتے خون بہا او درم صورتا یو کافر دیں لیکن اگر کافر ملک ترستا معادد لکا امریکا دا یا انگلینڈ دیں اگر سڑے دی مرکا بیا وان کان من قوم کچو دا مقتول دیو قوم نا چب من ساتو من دی کی وعدا دن جنگ وعدا دکتال امبیسیل تو دی دل تکیوا پا دیتو موسیل مسلماتو نا نخون باها دا پورا سپاری شل تی دیتی مخی کخا در اقابا نمخی الالی آل آیتا ازاد آل دسر دی دا مومن دا چه دا کافر ملک دی غیل دیت بول نور که قرآن قریب تا تغیرت خیده که بیا اصلاح خیلی پتابان به استعمال دیت مار کو ہاں از غلو جیونی سا بیا فمالم یجید چاچنه مونده غلام فتیام و شاره نو دو میں شروع جیدی متتابعه اندیا بل پسی توبتا من اللہ آسان تیار طرف دا اللہ آنا آسان نکڑا تھا وکان اللہ علی من حکیم او دی اللہ پو حکمت والا اس قتل آمد او من یقتل مؤمن او چاچه و جو مؤمن متعمدن قصدن پسبب دی ایمان خیال لگو اثرا خدا چی قصدن اون دیخو کافر کی گنا پا دیوانی پا قتل تھڑا کافر کی گنا اگر چی اخفیل دا کفر دے بعد اپال دا کفری لکه موز نکل دا کار دا کفر کافر کی گنا پی ساڑی نا اگو بیا کافر کی گنا چوی موز بک چارا ہوست دا یا گیر دا یا تر گیر نا پر گنانگار خود خود یا گیر پک چارا ہوست دا نو دے کافر کی بنا کرے چی گیر چارا گیر پک نیشتے اسلام کی نو بعد دے بیا کافر کی پر دیکھیں نو دارنگی متعمدن اگا چاہ جو آج مومن قصدن پر سبب دی ایمان مثلا یا سرے دے او مومن دے اتو آتے چلا کلمہ کفر وایا یا با قرآن لبا ندگنی وجنم دے او ایزم بے اتا مرکو دیتا دی ایمان کار لاروانو یا موز با نکے لکا او کوم بے اتا مرکو نتا بے کافر شپا دی بانے آتے خو پا پول پٹے والا خوختے والا وجن نکس دن پا پولی پٹی بانے و تا کینی مڑی گن دے کافر کی خوپا دی بانے البتا گناہنگار دے دیر غٹ گناہنگار دے قتل دیر لوی عظیم گناہ دے خانا آچا چوجہ مومن قصدن پا صاحب دی ایمان نو چزا دی جانم دا ہمیشہ بھائی پا دے کے اگس غصا دالا را پدوانے علانت دالا را پدوانے او تیرکر اللہ عذاب عظیم اس پا پولا پاٹھائی سارے مرکو نو غر گناہگار دے لیکن ہمیشہ جانم خوبا نہیں کنا ریو امانگا مطاہم ارن سارو لگا اولا کو پا سبب دیمان یہو اللہ دی اباد خرق مانا کئی خالدن مانا مقصن عظیم یعنی دیر از مانا پا کی پروتی پوشه دیر مودا پا کی پروتی ندام ٹھیک دا بعد وقت دا مانا مکڑی دا یذلذین آمنوا اوس پینزم حکم چې نیت صحیح که جات وکړې وګورئ نه چې غنیمت لې وکړې ګورې پیسو له نه خالص الله رضا له بکې یذلذین آمنوا و ایماندار وہ کسان کا مطلب منظر میں تھر جہاد ادا صاحب تم پھر آر کر سفر کو داس و پھر سے فلار دال کی جہاد کروانے پس اب بھائی نو تو تحقیق کا ہوئی امو آیا تھا لمانا جاچ پیش کرتا تھا خبر اسلام نہ خر اسلام السلام علیکم وی یا وچ لا الہ الا اللہ یا وچ مسلمان ما مو آتا چھ لست مومن نہیں تو مومن یہ واقعی شو صاحب پا زمانہ کے دئی داس اتل جہاد لا یو کسو اغسر گڑی وی نو دی وته څوک یو د مسلمانې ما او کلمې ویلا یا سلام پیش کو دی هغه مړ کو نبی اسلام چې خبر سن ډېر زیات خفه شو وی جی دا واقعې د پخلی ویل تا هر شخق ته قلب و تا ولړ رب دې ولا دا کړو کنه بیا نو رب دې ولا کتل و سینه بل کلا وکړو نو رب کته چې رڼې وکړه سور بد کارم کو او چا ته د مسلمان نو ټیک ته کنه نه بده وجوال با ته اعتماد ور دې پیو دم نو کو دغه کې دې کله کله یو سړی د مسلمان ته په اعتماد ور سره په داس باندې ولي بیا نو لوګو نه تبین تبین کوا ولا تقو په تبین نو تحقیق کوي امو علی من اچا چې پیش کرتا تا نه خد اسلام السلام علیکم یا وی لا اله الا الله یا وی د مسلمان ما موه تا ته لسته مې چې نه ته مؤمن تب ته نو ورحات دې نه لټوي تا ته سامان جوان دنیا بیا خود دنیا پر سے چی دنیا لے جہاد کے پایند اللہ مغانم کثیرتن اللہ تا غنیمتوں دیر دی اللہ بدر کی قدار کی کون تو من قبل دکرنگ وی تا تو مقی نا غیر مومن فمن اللہ علیکم نختان کا اللہ پدا چی مومنان کے مجاہد اکڑی فتح بیانو دا بیاوی تحقیق کوئی یعنی او مرو ما خو تحقیق کی کوا دا دویم در بین تحقیق دا کوا چی شاکو اتا یو دا ما اصلا تی خیر دیوالا خواج نیما لیکن اصلا و ساخر نیما چی پتا باندر دو کی بیارو سنا یکن اللہ دے پا باندر تاسی کوای خبردار لاستویل قائدون دا آیاتم لگ مشکل لکھا پا دی که دو اشکال دی زکا یو دا که وی چی مجاہد یو درجه اوچت دی بل دای پڑیر درجه اوچت دی ابل دای ټول جنت ته دی که جهاد کوي که نه کوي یو دای په دې ناستو باندې مجاهد په یو درجه اوچت دی ابل دای پڑیر درجه اوچت دی او چې ټول جنت ته دی که جهاد کوي که نه کوي نو بیا جهاد اسا جت دی دا په اشکالات دي خان جواب ته ګورم لا یفتوی القاعدون نه دی برابر ناست نه د جهاد نه د مؤمنان غیر لضرر چنه دي صاحبان ته تکلیف روغ موټه اجاد نه کوي ول مجاهدین جهاد کوم کې بل ارزا الله کې پر لګول د مالون زم دون دایو شان دي یو روغ موټ دی ارته وسشته ان کوي جهاد بل جهاد کې یو شان دي او دا په دې باندې کلامو دا دوک دا رومبې سټپ ته ان دا جهاد نه کوم کې جدا دي او دا مخ ته چې کوم دي دا هغه ناس ذکر کوي چې هغه معذور دي دا خروغ موټو کنه او ګوره فضل الله مجاهدین ورکړي الله جهاد کوم کې په لګول د مالونو کړول ځانو په ناتو باندې یعنی هغه د اودر روج ناس دی یا بوډا دی یا شل دی یا بیمار دی په یو درجه باندې او کله وعده الله او دوار سره وعده کړی الله جان داغه چې کوم تکلیف سرنا دے بڑا دے نشی کولے یا رون دے یا بیمار دے او اگرم بیچو کنا اگر آگو چو روغ موٹو خزوانات اٹھا کٹو اگر جہاد خواخنو نو اگر منافق دے کنا اب یادی ہوئی فضل اللہ مجاہدین ورکری اللہ جہاد کون کی پک پنا دوی ناسو مرا اگرم بینا دے غیر ولی زورا دے ورکری دی اللہ جہاد کون کی پگا غیر معذور ناستو بان فروغ موٹو ناستو بانی فاجر روی بانی غصی درجہ آتی منو درجی طرف اللہ نا دیر درجہ گا تھا یو درجہ وی درجہ تھا اب اخنا را امیر بانتی آدھا آو دی اللہ بخون کے میرو بان انہ لوین تو فامو رائے کا جہاد نگی دی حالات بسی پا قیامت پا مرگ واقع یقین آقاتان چی روحنا لیدین ملائکی ظالمیان پا پتا اثر کی زیادہ ایک رو پا قلدان مبانی جہادی نے دیکھڑے نو قالو راغله جهاد ته جهاد نه کړي نو وایو ته پر فیما کونتم پس کوي تا کم چا ډاله کوي نو محمد اسلام په ډاله کې وایي کده کابی بن شرب په ډاله کې وایي او کده عبدالله بن ابی بن سلول په ډاله چا ډاله کوي چینی پر ہو جا پتو آج کمپل کمپل پکار خود تختی وہ کمپل بدے سعودی عرب نه پرې کې افغانستان ته دی غیدین پرې دا خود افغانان ته پر خود د عمل خو دی ملک سزا یې کړل کوم په بنګ ته پر موږ نه پرې دی کوم چې موږ ملګری به پرې دی خو هم خلک موږ نه پرې دی ا دورخه خلک نه خپګې چې دی اشته خدا ته نه دی دلته ټول خلک خو کنه یې خو پرې خو لکنه نو بیا چې جاته نه پرې دی قران ته نه پرې دی ځکه کنه رسول پکې نه اسه مگر ندی جہنم یان المستضعفین کمزور دستان ادماشوان چتوان لری چل دخلاتول دان ہیلا دخلاتول چل دا سو کہ ہیلا کمزور و ہیلا اسخات جیش کم دان جیش خود بیا دی کر دی غن فدر بی ہی ولا تحنس سرسات کرا دی نو ہیلا وایل تا چردہ دا لاؤ کن دی خود اونیسا دا لاؤ کن تا دی ہیلا ہیلا ہو کم دور سڑے کئی دا لاؤ جی کم دور دی ہیلا چل والنور دی نو خیر دی کدی جہادو نکی ولا تا دون تا بیلا اکناس دی دا غدا ہے کئی ومنگا ومنگا چل نوی دو تو کم پل سختو نو خیر سب کنو ناس بھائی پکو ہاں بیان ہوتا ہوں پری دی بیان ہو نہ منی کہیں کہ بیان نہ بیا منی کہیں بیا پک ناس تھا خانہ پدی مل کے چی توحید بنا بیان ہے لکہ بعد زیان کوئی مدرسی با مدرسہ کو پھر چی بند کی خیر خدا خو قرآن دے نہ بند مدرسہ کو کس دی اے کہ وہ دان پشان تیارہ ہی بس دان غی مدرسی جوڑی عوام دا خواہی دا سفائدہ نہیں چی مدرسہ کے او دے خیمہ تھا چی مدرسی عوام دا سفائدہ او دے خیدہ اچھا کم پکی دن نشی غم دائی پشانتی شو بیا خو چاہتا قرآن خواہ نخواہ ناغی دا وردی قرآن دا نوستے ہیں میرے دے دنگ ہوئی دے کہ مفتی آدم جوڑ شد دے اب مفتی آدم بلا شد مفتیانو کارخانی دی ریشوی دی ار دا مفتیانی پیدا مفتر لنگا شد پا ہر ملک مفتر لنگا شد مفتی دے مفتی دے پتھے کی نپی دا قرآن دے صورت بان بان پی گی پا واتا دا صورت فاتحہ مقصد وان وردی والا ادے مفتی نا مفتی آدم دا ناغر دا دبارہ کی جارہ جا خواہ میرے او د چې تب تب تب وګون هغه ټول ایمان وي دا خدای ته قران موږ نه ورې نه وته دا بس او دا کې دوی کم نه کې وي دا ګل بهار کې نه انو وی هغه پلان کې هوځ د امید وي بس وای بس چې امید نو ان قران ولو ته چې قران ور دی هغه امید اچ نه ور دی هغه عالم دی خانه په دې ملک خبر ته ډیر ګډ وډه دا چې کم عالم دی قران او پیصحاب کرام عالمانو اي کم کتابونه ویلو کتو چې ای علماء نبی اسلام کوم کتابونه کوم کتاب قران قران اصل علم دی او چې کله قران خلق پرې خنه کمزوري شي دي عقیدتن هم کمزوري شي دي عملن هم کمزوري شي چې نور کتابونه کې لري شي دي نو کوم مدرسې باندې دا بخ کارو کې هو قران دینه باندې مدرسې کې جوړې تش قران بخ بیا ټیک ده دا نور روم باندې خایې تاسو دا کدي ترته خلق صحیح نه پیدا کی واغه ایدا هغه جن دی فروش پیدا کی چې څنګه غيو دا چې د مدرسه والا نه لیدلې چې عوام ته یو قران تک خل قران او دی خیزه یو مولا چې ډیر لوی عالمي مدرسه ای او دی خیزه عوام کې چا ته قران خیر دی چې هغه درس کول شي عدل ته ور دمګ دی راغتا په لکونو خلق په لکون دشمنان یې مني چې او دی نه قران زکیږي ولی اس دې کې اصل کې د نیت اخلاص وکار چې نیت دې صحیح دا الله رضاوي ارب مخلوق خیری نو قرآن زکی کی پکے نو کپر کا قرآن بیا بن کے بیا دل تن تخت بیا بیا میام اچھا قرآن سوئی نو بیا خیر مزہ نو مگر ندی جانم یان آغا کمزور ہے دا سڑو نہ کرنا اب معشمان ہے توان نہ دے دا چل دخلاص ہو لو دا چل دان ولا تدون سبيلا نپوی پلار دتلو کم پلوزی منگ تو لار نہ کم پلار شو سعودیا ته مونږ د نن پرېلته بلا لوی لوی شاړي دي. زما چې هغه اعلان وکړي چې پښتنو راشي سعودي د افغانان به تفریح دي او خپل ځان لا آباد کړي، موږ ځان لا آباد کړو، دا نو ټول به ته لاړ شو، نو طاقت به هم پیدا شي، بیا ورته باندې څوک حمله کړي چې پښتنو سره داسې یو پنځه شپېته کړي خپل هغه دې نه جوړي، مونږ ته دارونه راکړي یو پنځه شپېته کړي بله جوړ کړو، دې خل مونږ ته بلا خلک لاړ شي، او ځان له خپله بزرګۍ نه مونږ پیسې هم نه غواړو. په دا دې چې غلامان کړي دي خلک به وتلي ځان په غلامۍ، پیسې ته واخلي په دغه باندې په ویزا باندې کښېنه، او هلته کې بیا ورته کامه چې لګې بیا هلته دوکي او کاروبار مې سړی په خپله نه شي کولی ستا د سعودي په نوم باندې به کوې، چې کاروبار ښه غټ شي سعودي وایي مال یې راکړه، که نه ورکوې نو ښه نه راکوې، نو ویزا له کټ کړو ده بل سه وایي دی اوس ونیسئ، نو بس هر څه لاړه پات شو. دا ظلم نه دی په هغه ملک کې، د دې نه خو دومره انګرېزان هم ښه دي. وختي مې یو دغه کته یو پوسټ چې رالیږل یو ماشومې نیولی وه، وی دا یو ښځه هم په جی اس کې تله د پلانکي مرګ پلانکي په دې ملک په دې مینس کې دا ماشوم پیدا شو، نو د دریو ملکونو کې دې هلکه ده ته ایجنسی ورکړه، د دې هلکه خو پاکستاني یو څوک، او په دغه ایرلاین کې تر ژوند د ټیکټ نمای پاکستان سور افغانان پیدا شوی دی، ماشومان دلته پیدا شوی، نو دا ظالمه ایله جنسی ورکوي، اصر په هوا کې پیدا شوی دغه ملک په پوله باندې چرته، نو دریو ملکو امریکي والا هم ورکړه او نور ملکونه دوه هغه هم ورچې دی د دې ملک جنسیا یا نیشنلټي والا ورکړه، سوچ وکړه. نو ما دا کافران دي هغوی، لیکن دا مسلمان عرب نه ورکوي، کویت نه ورکوي، پاکستان افغانان له نه ورکوي، دلته پیدا شوي دي ماشومان سړي شي بوډاګان شو نه ورکوي والا، څومره ظلم دی. حالانکه قانون دار بین الاقوامی قانون چې کوم ماشوم په کوم ملک پیدا شي هغه دغه ملک باشنده دی باقاعده، خو څوک قانون دلته چرته دی؟ بین الاقوامی قانون داره، د اسلام قانون خود دی، د اسلام کې خو پولی نشته، ټول ملکونه زمونږ دي، هر ملک ملک ماس کې ملک خدای ماس، ټول ملکونه زمونږ دي، سعودیا زمونږ دی، د ایران زمونږ دی، هندوستان دا ټول زمونږ دي، خو مونږ دلته څوکو څه کولی نه شو، نو افغان دغه به نیسي، ممن به نیسي څه دپاره، پیسو دپاره او به نیسي، تاسو شناختي کارډ والا بلاک غریبانه والا، نو چې لاړ شي بیا پنځه شپېته روپۍ به ورکړم بلاک والا کولاویږي، نو ټیک ټاک په شناختي کارډ به ظلمونه نه دي په دې ملک کې، خو څه کولی شو، نو اولایک دغه بس دغه به بیان به کوو که خدای پاک داسې یو وخت راوځي چې سړي بچي راغله دا قرآن زده کړي دا قانون به سم کړي انشاءالله، دغه یو امید هم شته. او کتا چې مولا خو نه سمې، مولا خو ځان لري ملګری، ښه کلک ملګری دی، کومه ډله کې چې پیسې والا زیات ور سره یو ځای کېږي هغې خو د عوامو سره دای څه کار نه شته، مولان صاحبانو په ولایکه دا خلک هغه پیسو په ځي که نیشنل پیسې ورکوي له دي، که مسلمي ورکوي له دي، که پیپل ورکوي له دي، که فوج ورکوي له دي، هغې خو د خپل ایمان خدای نشته، ایمان خدای پیسې دي. په ولایکه دا خلک قریب دی الله اقبی چې الله اپا بوکی دینا زکت آقاتی نیشتے دواتو وکان اللہ وفوان وفورا آده اللہ ما پی کون که بخون که اوش پا گمو کما چه با ملک دی قرآن تا نفری دی جهاد ام نشک کولم بیاسر ناسه بگی اجراتو کن نو تو ایزا با سب کو منو اللہ وی امیو حاجر پی تبی اللہ ترغیب اجراتا او چاچی اجراتو که پا لارده اللہ که او با امیو پزمکا که مراغمان زاونا دیر کسیرن وسا پراختی آدمال منگولی دل کرن افغانان چې راغلي ابتدا کې اول اول کې نو څو غریبانه سره ملک یو څه ارث جیدادونه مو مالو خو ناس ور اول نه جیداد خو نشته راړي ځان یې دوه څلور تولې له سولې سره وسه غیر راوړو نو چې دلته راغله دلته هوټلې شروع کړو هوټل د افغانانو په شان هوټل لرو چې اچتې نه نو که کاروبار شروع کړو کم کار ورته په اجرت یې کړو کنه نو اجرت کې فائدې ډېرې دا الله بل درکوي او ما خروج من بی دیده بانه ایتا ما شریدی که امام دا و جرب نظر که میرا منگ پده دیر تجربه کردی چه چه چه جرد کردی منگ دیده منگم لیده لی منگ دیده لی افغانیان کن چرا لسو و تقریبان سا دا کوتی موتی دا خط ویدان لجور که دلتا جور که دی زاخل و خوشا التا زنگ صحابه که جور که دو دا پا گدون علاقه که من دی پا گواتی نیر بانده پس په باجوړ کې جوړ کړه نه کوټې موټه بیا د لوی لوی کاروبارونو سي لوی لوی کاروبارونه دي باقاعده قران داسې ویلي اجرت کې فائدې دي وما يخرج من بيته مهاجرا الى الله اتو تيود كورپل نه درت کوم کې الله تا او کو پیغمبر د الله سين قران سنت د پاره وته چې دلته کې نه پریدي نو سو مدر کول مو دا غیر کدل ما اونر سي دا پلار مرشه فقط وقع اجر الله یقین واقع شاجر د پاله د په مجاهد د په مهاجر کې الله واغست او دی الله بخونګه مهربان اوس و محکم حکم صلات هجرت هوکې په خپل لوی کار کې د الله رضا پر مل پریدي ورمود ته ما خپل خانه په کوم معاشره کې موږ نه معاشره ته بارا د معاشري په اصلاح کې د موږ بیان کړو په آیت نمبر 238 کې واه په دوا صلوات او صلات الوسطى دې دا کې د حاکمانو او د رعیت په دا کې اوم د حکم د موږ چې رای به موږ کې رعایت باندې به موږ کوي نبی نبی دا عمر فاروق وی ان اهم امور کوم اندیا صلات ساد اهم کارونه د ما پنځ باندې موږ دې ومن حافظ علی او حافظ علی چا چې نیګه باندې په حفاظت وکړه حافظ دین او نخپل دین بچ کو ومن ضیا او چا چې موږ برباد کو فهو لما سواها ازع د نور کارونه باندې برباد شوک صحیح موز نه کوي ور د سړی ښه سړی خو موز نه کوي چې موز نه کوي نو نور کارونه کوم دا نه خوشو چې موز نه کوي موز د دې ګور چې کوم سړی موز کوي یو خبر بل واره قرآن و ان صلاتنا عن الفحشاء والمنکر د سورتی عنکبوت آیت نمبر 45 غالبا یقین موز سړی بنه کوي د بیا ناره موز چې صحیح کې کنه بیا نه بچ کیږي ناروان بچ کیږي نو کته موس کې بیا نه بچ نه شم پوه شي ستا موزم موس نه دی قرآن ته ویه قرآن اپ قرآن باندې ته د حرامو نه باندې نه شوې اوس هم حرامو ته چل جوړ کړی یا د پردو کتونه باندې نه شوې سترګو نو په دې پوه شي قرآن ته کې اثر نه کړی قرآن سړي کې تبدیلی راولي موس سړي کې تبدیلی راولي د دین هر یو کار په سړي کې تبدیلی راو خو چې صحیح عقیدې سره کې نو چې درکه تبدیلی را نه ځان کې سوچ وکړه څه چل درکشته چې څه دړه په دړه پاچ ګویم آچې در دل مزمرس اقبال وایم سپا خبر وکړم چې پړه کې مې پراته ای کتابې نه شي دیګر دا عام کتاب نه دا بل یو شی دی ګورې دا عام کتاب مه ګڼه چون بجا د ربط جا دیګر شو کله چې اوړه ته ورکوش شو نو غړه کې بیا انقلاب راولي او جان چو دیګر شو جهان دیګر کمړه کې چې انقلاب په قرآن راشي بیا دنیا کې انقلاب راولي بیا دا سړی نه هغه بیا بهادر شي هغه بیا پیسې لگئی په دین باندې په خلکو پیسې لگئی بیا گٹی نه په دی باندې پیسې وضا ضربتم فی الارض نو موږ ډیر ضروری خانه وضا ضربتم فی الارض او کل سفر کوئی تا په مکه کوم مجاهد جان لکه او کو اجرت لکه فلی تعالی جناحون نشته پتا باندې ګنا چې کم والو کوي د موږ نه دی شی شو برا اوسه فلی تعالی کوم ګنا نشه مطلب مباح ده کنه که قصر کې د عمر فاروق چا تاسو ته جی دین او دا ثابت دي چې دا یی مبارک فرض خو نه ده کنه قصر غوی نه دا چې ما ته راغلی و ما نبی اسلام ته پوښتنه کړه چې الله خو چې فلی ته علیکم جنا خو ما نبی اسلام چې نه دا د الله تر نه دا خیرات ته په سفر کې نیم موزه دا خیرات ده اوس کته د الله خیرات نه قبل نستا خو خره ته له اوسري خیرات او ته له ډوډۍ وکړه ته لاره خپه به نه کنه نو الله به خپه کې باقی لے تعلق جناح و دائی دیو شبی جواب کر دے چھ پزارا باندہ موس خو نمگڑا دن دا خو کسی نچی موس قبول نچی نا اللہ وی پزارا گناہ تا تا جو گناہ پکنیشت ہے اب باقی دے وجوب چھ کم دے اگر دا احادیث نبیہ ثابت دے نور نا فلے تعلق جناح و نیشت ہے پتا بانا گناہ تقصرو چھ کم والے ہو کئی قصر موزنا پزارا موزنا پدری موزنا کی قصر کی دے چھ نماز پخین نماز غیر نماز خوتا نه دوه کې نشي کېده دا کدرې رکعات نه نیمیږي دوه نه نیمیږي یو رکعات موز نه ده نشته په تابان ګنا چت کمواله کوي د منځونو نه د موز نه د منځونو نه ان خپتم کې چرتا ته یری دی چې په ګان کې به چې تاسو کا دي ته یې کې دي اتفاقی دا ضروري نه چې ان کې یری ګن بیا قصر کوا کې یری ګن نه کې یری کني خو چې سفر شرعي وي سفر جری اته سويخ ملا اسلامي یعنی تقریبا اتیا میل تھی جڑی گی اباد روا تو کچرا چی نبی اسلام نمکین ہو تو دری میل لاڑ مکھ کے قصر کو نغدا تھے نو بعد کال کو دری میل سفر چی میں قصر دے دا سست دی دا کا خبر ٹھیک نہ تدی سو آبا تھا سفر چلی لیا دے پینڈا تھا ادی سو دپی خور دو دو دری میل دی سو کانو چوک نہ واونی نو دا دا ماس پخی مو سی کے قصر بے کے نو دا خود دا دری میل دا مطلب تھا ارادا خود سو آبا دا کنا یا دا پینڈا دا اس کا تپ دری میل مخ کی داڑے کسر چی مو کے دا ماس پخی دا ماس گرا ماس کو نو قصر بے کے نو بعد خبر دا شبہ راغلی په دې پویږي نه په حدیث باندې نو بیا وایي عمر که سفر پنځه میلې وم وایي قصر کوا بل چې یو ځای په لار باندې پینډای ته نو په لار به قصر وکړه پینډای ته ځي او هلته ستا اراده پنځلس ورځو پاتې کېدو ده نو بیا به هلته کې پوره مسکې ځان نه چکې او کوم امام سره خو به خود او که پر اراده د یو ورځ د پنځو ورځو د شپږو ورځو د لس ورځو یعنی سفر شرعي دی لیکن وخت هلته کې کم دی ته دوه ورځې یا درې ورځې پاتې کې نو بیا به هلته ځان له چې قصر به کې امام سره کې پوره به کې که په لار دانه موز قضا چې په سفر کې او ته خپل مکان ته ورته چې بیا هلته کې قضا یې کې نو هلته به بیا د قصر موز کې قضا هم کړې خام ډېر مسلې پکې دي زه خود مسلې نشم بیانول دی کې وخت پرې لږ ډېر زیاته گڑے تا گور چونگا دا دا چکم سبق ویلی دا پورا کو انشاءاللہ بیا تاس کتے چھ پر گوگل کی خاص ہاں شتے ہو سا سار دے قصر رو کئی ہاں اردو کی تا دا پورا تفصیل ہے چھ قصر سورا دے اسو گوگل کی تا شے اس خواست آنا شوی دا دا نیج پتاوی ور پتاوی غٹ کتاب با گور بیا بے کم دانا معلوم ہے گوگل آسان دے خوا ولا دے قصر رو رکھا پکے پر اردو کے نتو گورا پا ٹول تفصیل بات راشی دا مختلف پخال کنا او دا ګوره خبره ته کوم کبرلیان دي کدی ګبندیان دي د فقهي مسلې چې دا ټیک کوي او د عقیدې مسلو کې ته پوه نه کې هغه بیا ګډ وډای ای پاکی د خپل نه پیګنو عقیدې خپل غلطی دي نه بس ته عقیده وای د عقیدې د موز باره کې د زکات باره کې د طلاق باره کې د دې ډیر خپل برلیان بیا د دې خې جواب کوي ای په دلیل عمر کوي د برلیانو اپ سٹور ته کته ته ایبونه دي نو هغه بیا دا مسلې لري خې کوي خو دغه ته پوته مکو چې مړی اوري کنه په دې کې پریوتی دي کبره لري دې کدي کې باندې دې کبل دې کبل دې ودا درتم په الارض اقل سفر کوئی تا پس ما کې انګريزان جوړ کړو ګوګل ځان لا موږ له پاده راکړه او دوی درته پټول دنیا کو بالکل داشن لا چلی گی پہ انگلینڈ کی چلی گئی امریکہ کی چلی گئی زنگ ملگری ناستی ہوتا بس سعود و خالق پہ جرمنی کی ہوتا ناستی برازیل کی ہوتا ناستی افغانستان کو ڈیر زیاد خالق ہوتا ناستی نو اگئی زان لے جوڑ کو پائدے منگ لرالا پہ کراچے کو ہوتا ناستی ادا دے ہوری زمان خبری پہ لاور کو ہوتا ناستی پینڈائی کو دزائی پہ دا بلا بلا خالق ناستی خود ہوتا ڈیر زیاد ناستی چرات لے نشی غریبان آنے پہ سواد کو ہوتا ناستی چار سدا کی وطا ناست تنگی کی وطا ناست اس ناستی چار تنگی کی ڈیر اور در غٹ غٹ اجتماع تھا پسون و خلق وطا ناستی دا زائد امیر صاحب خور رضیہ عالمہ آگے دا داغے شاگردان بلا شو وطا ناستی واش ددی دے الگ پپو دا وہ دئی اس ندی دا خان بادشاہ مولانا نسائد حلور نسی اس ندی عظیم سنو او دا نوسائی زی دیر تکڑا دی ماشاءاللہ دا غی شاگردانی دا غی دا دا پوپو شاگردانی پا کراچائی کنٹو کراچائی تقریبا پا سونو درسونی سا غدا که اصور پس دیار سوار دا که الدا دنگ دا در تاوری دیش باری او دا که شپیتا تیا سل خزی ناسی دی دا لکانو سو پریز شپک دا که زنگ دا ناسی ہوتا پا کراچائی دا بلکل لای گواری نوشی جوڑ کرو کو انگریزان زان لو او پا ایده منگ لراکڑا مسلمان اللہ ان اللہ وی دعا دا دین برجل فاجر حدیث کرا دی کل کل اللہ دے فاجر سڑن دین خدمت والی یا انگریزان خدا پاک دا خدمت والی منگ با ای رات لینی شو دلتا منگ لینی شو دلتا که نو بس آغا آسان شو پا دی بدا که کوارٹروڈ باندھا منگ پس پزرگون خد برا دی تکلیف باوا تا منگ با توی بس مرا دی زیو نو توی لابیا منگ دا اس مرکز منگ جوڑ خدو کنا تا اته مردې کلس مردې دی درې چاته جوړ شي اوس هغه برابر پوره چې موږ مرا دی دی خو شه نه کوم چې راځي نو چې کوارټ ول راغل نه بکم دا کې ناس دی دی دا کې مزا نه موږ څخه نو بس الله پاک خپل دین په ستر کې بارا صحیح نو آسان کړل دی نو څه اوسم یو سره بانه کوي چې دغه ما قران چا نه ویل دا بانه نه چلیږي حجتهم داخذتون دا دلیل بیکار چې ما ته چا ویل نو الګ بنټ کې اوس درتون چالو دي وذا ضربتم فی الارض او کله چې تاسو پر کوئی په ځمکه کې نشته پتا ځوان ګنا چې کموالو کې د مونږونو نه کچرې ویږي تاسو چې په ګان کې واچي تاسو کافران دي ته قید ته پاکی کوم مطلب دا کې یې راو او کنو البته کیرم وا او سفرم شروع نو بیا به دوا کار کې سوالت قصر بم کې سوالت خوب بم کې پرې مخ کې یاد کې سوالت خوب نه یو کنه یو وا مطلب دا چې یاره نه وا صرف سوالت قصر دوره کاته مو کې بس ان الکافرین کافران دی ستاسو دشمنان ښکارا اوس بیان سوالت خوب کوي هم وان کنت فیهما او که ترویت په دی کې موجود نو دور دی لپاره مونځ فلتقم د سوالت خوب دی نو د دی کې یو ډله دی نه تا سره نیم که کسان نیم ځان ته ودرو نیم دشمن ته ودرو ولیاخذو اصلحتهم او دی نیسي خپله اصله د کلا ورته پرتئ په مونځ کې اوس اصله هم ځان سره نیوسې او ډېر خوند کوي ګوره چې مونځم کې اصله د غاړې ته پرتئ څو ډېر خوند کوي او ډکوي ډک تماچې ډک دغې دا څه شی ورته تاسو کاپي چېرته مونځ کړی اصلې سره ډېر خوند کوي صحابه کرام سره به تورې جنګ مونځ وکړو خوند وکړو مونږ تللو یمن ته د یمن خلک ډېر ښه خلک دی د هغه امام نه په جوماتونو کې ښه چې څوک را بس همغې ته شي او مونځ م ورکړي بانګ م وایي نو مونږ به چې لاړو یو اوبه درو چې مونږ به مونځ ودو ته مخې ته ما ته شپږ کسان ډېر وران کړه مونږ تللو یمن ته هم څه شی وړو د کویت نه نو چې به مو کتو یو ډېرې به خلک به را کلشنکو به ډېرې کې خدا شان ما ته یې کلشنکو څه لګ ورته دشمني دی نه ماسل مې دا دغه زیور دی که نه زینت ته د سړي ما ښه وایي بل دا خبره چې مونږ دلته قبایل یو نو زه چېرته قبایلو سردار مونږ ته یو ورشي پلان کړي جنګ دی نو بیا مونږ کور ته ټوپک پس خو مونږ دا ترګردو که نه او ما که څوک مړ وی مړولی مونږ نه شو بیا قانون سخت دی مرګ نه شو کولی مونږ خو یې ټوپک هر چا ته به ټوپک وو کلشن کوپ او تماچی بھی وسا تماچی بھی وسا ٹوپک بھی وسا سم ڈیری بجور سے بجمار کے خوان کئی ولی اخذو اسلحتهم خام خاو دین سیخ پلی اسلحه دل تک مصیبت تے غلوس اور تماچی دی او عام خر تماچا نہیں سکے اور پولیس ہی نہیں سی تو غل رائے سے پیندو کسان بار نہ تھی نہ تو ویسے موبائل تماچی پہ سن سی یو کس دعا غربانہ کوئی کو غق کو نو اولی مو وہی ہاں واخلا نو دا چې هر څه وصله وي د دې پلار را دور نران غله غله حکومیانی دا بل نه پیسې دا دلګانی دا خو نران خلک نه خو چوکې ته پته دې څه نشته نو راشي تماچا اکثر د ټوکو تماچې یو فکر دا شانتي دې خو غریب وي لري نو ولر شی ورکی دا چې دلته اصلار چا سوي نو نه دا څوک چا وجل شي په بازار کې چې وجل اسات به خلک وشته کم پلوته ته راشی سڑی اولی پیندش پا گا لارشی دندنا تروان شی ولی خلق خدا اصلا نیشتا نو حکومت دیلانو که قانون دو تا مضبوط کی چه چا قتلو کن سزا بیا دینده پریدن او اصلا در چا تا دار چار تر کلاشون خوب دیگر دی بیا دل تا کسو غلاو کی بیا دل تا بدماشیو که بچامن چه چا دا بسن قبضه کسو که خواست های بدماشان دی اگل تا حکومت پولس لپیسی ور کهی او لس پیندل کسان زان ترگرستان زای قبضه که ایمان زای قبضه که بل اقا ام خلق غریبانان دی او تم آیتا وصله شده نه که وصله ساعتی پولیسی نپریده لوی غم ده نو ده موس که چی اصله ساعتی زان تر طور خان کهی ولی آخی او اصلیاتا ما او دینی سی اصله زان سر اخپلا و ازا سجوی پس کار سجدی نمراد یا رکاتو کی دو رکات موز ده فلی اکونومی ورائی کما نو شیدی دی رست استاتو نا روستو چې لارې دشمن ته دوریږي مثلا دوه پنځه سوه کسان دي نو دوه نیم سوه تاسو ودرېدل دوه نیم سوه دشمن ته ولاړ دي د قصر مونځ دی سفر د سفر لږ لرې تللی نو یو رکعت تاسو سره وکړه نو لاړې چې اصله ځان سره وساتي او د دشمن ته خبرې نه کوي دی اوس په مونځ کې دی هغه چې کوم هلته دي به راشي نو تاسو به ودرېږي نو تاسو به یو رکعت وکړي ستا دوه پورې ته به سلام جوړ پاتې خپل رکات به وکړي نو بلاړ شي نو بیا به کسان چې بیا والته یا دلته به هغه ځان لمونځ وکړي. دا طریقه ده. فایضا سجدو فرض کړی چې سجده وکړي نیو رکعت وکړي نو فلیکونو نشری دی رسو ستارنا دشمن ته دوری والته اتی طایفتون اخرى خامخا راځي ډله بله الم سلو چې موز نه کړی نو موز دی وکړي تا سره. دی که د امام ابو حنیفه رحمت الله مسلک ثابت شه هغه وایي چې په کوم جومات کې عام جومات یعنی هغې جومات کې پنځه وخته لمونځ کېږي نو په هغه جومات کې چې یو ځل جمع شو دوی مدې نه کوي دوی مدې نه کوي. یو خو عرب دي سهار کې به تر نور ختو پورې به خلک دوی راځي دوه دوه خو به ودرېږي دا ته په دې کې اجتماع دی د جمعې ته دا لمونځ دی دپاره دی چې مسلمانان جمع شي د اتفاق اتحادي. نو چې دا چې یو جمع شي کوم لږ تکړه خلک د وخت راشي نو چې کوم لږ لږ غوندې سست وي نو هغه داسې لس منټه پندرہ منټ بعد راشي هغې ځان له جمع وکړي. نو چې بیا لږ نور هم سست وي زیات سست وي هغې لږ نور هم سرو نو تر نور خطو پنځه شپږ جمع وشي نو په دې باندې خو به یو د جمع هغه لیمه حکمت دی خلک جمع خو ور دي دپاره چې اتفاق راشي نو اتفاق خو دې ختم کړو. د امام صاحب دغه چې کوم دی ډېر مضبوط دی مسلک هغه وایي چې په کوم جومات کې یو خو د لار جمعه دی کې سوره جمع کېږي کېږي د خیر دی یو د چم جمعه د مالی کې چې یو جمع وشي دوی مدې پکې کېږي ادا په دې ثبوت دی چې نبی اسلام داسې کسان یو ځل ځان ته راوتي چې ویکه جمع شو نو لاړه کور ته نو کور کې ځان سره کسان ودروله ویکمو ته صحابه هم داسې کړي دا وخت په وخت باندې د قرآن هم ثابت خو چې قرآن ثابت چې کافي ده که نه داسې ول نه کول چې نیم به مشر امیر ته ودرېږي نیم به بیا چې هغه وکړي مو تور کارتی په یو ځل باندې وکړي نیم به بیا بل نائب امیر سره ودرېږي داسې ونه کړه که نه. تاسو قرآن نه فکر زده کوي بس وایي فکر خرابه فکر نه خرابه ته پرې نه پوهېږې فکر ټیک ده. ودلدینا او دا د دې حکمت بیان لیمه حکمت دا ولې تاسو داسې وکړي چې نیمو کوي نیمو درې ولې دشمن ستا په تاک کې دی که ته لږ غافر کوي چې حمله ور باندې وکړي نو که ته په یو دولورې شاید چې دشمن نه وړاندې راشي نو نیمه ای ته ودرېږي او نیمې په لمونځ به کوي. دا حکمت بیان کوو. ودلدینا خوښه یا کړن چې کافران لو تخپلون انا صادقم کاش غافر شي تا د خپلو اصلي نه چې اصلي کې دوه امتیاز د خپل سامان نه فیملون علیکم ملتم واحده نو حمله وکړي په تار باندې حمله په یو دل باندې او په دې انتظار کې څه مرد غافل کېږي مسلمان د اصلي نه غافل کړی دی او خیر په امریکا کې خبر د اصلي لیسن نشته هر سړی ګردول شي ټوپک مو ترمپ او دارنګې بم هم ګردول شي دانه طرف بم په کور کې کېښودی شي توپ هم کېښودی شي ولې په دې پوه دي که فرض که یو ملک په موږ باندې راغلی دنګ پوچ کمزوره شو نو کم از کم عوام خو به سر جنګ خپل عزت خو بچ کړي نو چې عوام تا بې لاسو بې خپو کړي دي نو که پوچ د کمزورې موږ به بیا کوم بلته زموږ خو به اصله نه ښاریانو ساده پښتانه خو ځان سره کور کې بیا هم ساتي که دلته دې کار ځای کې دي خو پنجابیان غریبان به کوم پلتختي ایسا اوسېشی نشته خو که کور کې ټوپک ساتي پولیس پرې راشي نو وی وی وسطې موسي سندیان پنجابیان هو چې هلته که بدماشان دي نو هغه خو بدماشان دي د دې وجه د بدماشي ښه کامیاره دې ملک بدماشي او سړی نه شي کولی دا په عامو خلکو یو نیم باندې کوي چېرته هلته کې د وډیرو د ملکانانو د چورانو بدماشي نه مکمله دلته کې هر سړی ټوپک دغه شه ته ماچا څه نه څه نو که یو سړی بدماشي وي نو ډز به تنه وباسي که هغه بدماش ټوپ ګولۍ خو هر چا کې دي لیکن په پنجاب کې پسند کې غریبانان وسله نشي ساتلی هلته په امریکا کې مکمل آزادي دغه وایي که پوچ کمزور شي نو عوام خو خپل دفاع کولی خپلې ښځې خو به بچي دغه نه د ظالمان نه نو دی الله وایي ورده لدین کفرو خوښۍ کافران لو تخفلون عن اسلحتکم کاش چې تاسو غافل شئ د خپلو اسلحو نه او د خپل سامان نه کېږدی یعنی نو حمله وکړي په تار په حمله په یو ځل باندې ولا جنا علیکم نشته گناه پتا ہاں یو طریقہ باندې اصلت کی خودی شی انیشه گناہ پتا باندې کان بكم مل بكم اعظم مما تر کچری پتا باندې تکلیف دوار باران نه اصل خیر بیا کیدا چې اصل خراب نه شي ګول ټوپک ته وبلار نه شي یا زنګونه کی نو نشته گناہ پتا باندې کان بكم چې پتا ته باندې وی تکلیف دوار یا تاسو مران نو نشته ګناه ته دوا اصلاحاتو کوم چې کوي دی تاسو اصلي خپلې وخذو خضركم انسي يرخ پلا يعني بابدار اوسا ان الله يقنان دي الله تيار يقنان الله تيار كي منكرين لازار رسوا كون كي وضا قضيتم الصلاة دا اوسا بلخ پکالج برا كي تازمو دا نبیا جماعت کے ناس میں فذكر الله قياما يادوا الله پولا وبانزا پلا روان ذكر اسكار كوا پاسا وقودا پناسا او کنا وقشتن پج بات کے کنا ذکر اسكار كوا او کنا کنا تن ڈڑا و علا جنوب گم ا پرخون سا ڈڑا و خیر ذکر اسكار كوا فادات مانان تو ما پسکل تا پیت مینان کی شی یعنی غا یرا ختم شوا دیاری حالات ختم فاقی مسان او در مزنی بیا پورا مس کوی یرا ختم شوا او سفر ختم شو سفر نرالی نو با پورا موز کوئی اوز بلا مسئلہ خکولی بیانی انا صلاتی کن موز دی پا منان بانی مقرب پخپل وقت باندی پخپل وقت اوز دا مادگر وقت لانے راغ لے نو تا دی وقت مادگر موز کون دا نکی گی قرآن نصابت تے دا موز وقتو نبی علیہ السلام تا خیلی شید پرختی خیلی یو دا پرختران دا ماسبخین ٹیمو نبی علیہ السلام وی پر سرا چې څنګه انوار واړي زوالو که نو ما سره جبریل السلام موز وکړه نو د مازدیګر موږ چې ټایم څنګه داخل شو نو بیا موږ د مازدیګر موز وکړه جمع وکړه نو بیا څنګه د ماسنګ نور پرېوت نو ما سره ویرا چې ودرېږو هغه مو موز وکړه نو چې څنګه دا سرخی غایبه شو د ماښام نو نبی السلام وایي موږ د ماز خوتن موز وکړه نو چې څنګه سبا سهار راوخته موږ موز وکړه دا یو ورځ شوه نو بله ورځ بیا چې کله د ماسپخین ټیم ختمېدو کې د ختمېدو نه لږ غونې مخکې د ماسپخین مونځ وکړه نو د مازدیګر ټیم خو داخلي درنګ به نو چې کله د مازدیګر مونځ ختمېدو کې نو هغه ټایم د مازدیګر مونځ وکړه نو بیا چې د مازدیګر مونځ وشو د ماښام مونځ بیا کله چې کله سرخي ختمېدو کې شو الله ختمه شو نو نو هغه مونځ وکړه د ماښام نو بل ارز بیا نبی اسلام بیا د ماسختن موزیم داشت پا آخری وقتی نیمی شپین لغو نمخ که وکر دول سواجو نمخ که در سار موزیم نوار خطون لغو نمخ که وکر اوی داستا و در موز تیمون ندی یعنی در ایمانس که بودو دا که کسپار که او سره در وقتا که ایمانس کرده کسی که خب پا وقت بی کهی تیم داخل شوه نده داخل کس نه تو مال کرده جو خدا دا خبره پی خانون لگری دا که دای مسئله ایوی سوالات دغشته یا به سکارو نو جمع باید سوالاته نا ای جمع کهی کلو کنی او دو سات که بارانو شو وی رای چه موزو کن نماز پخیم پر تیم باید مازدگار موزو کن نداشته اللہ خدا توی نماز خام تیم ماخام موزو کن رای چه جمع دو سوالاته نو کن پا عرب کن داد سوست و خلق کرده ادا آقا وقتی نبی اسلام که جمع بین سوالاته نو کرده پا سپر که کرده امومن پا هزار که نا کرده دکه سپر که کاپیلې نو کاپیلې چې زور کسانی مثلا نو چې بیا سوارلې وی او دا نه سامان به کوزه په یو یو موږ باندې دوه غنټې لګي نو نبی اسلام بس کول چې ماس بخینه ته به ودري بیا مازګر ته به بیا ودريږي بیا چې په جمی کې جمی کې د ماس بخینه مازګر سټیم نه دی نو بیا دا به وکړي چې اخر ټیم کې د مازګر د ماس بخینه موږ به اخر ټیم کې وکړو ا د مازګر هغه په ډومبي ټیم کې وکړو څنګه بدا خلاص شټه موز به مو شټه ما نور دوه دي ګره به وي اذان به شو پوښې به ار ما خام ټیم چې ختمې دو کې شو ان هغه اخیری ټیم کې به هغه لکه چې جبرئیل او سکر په اخیری ټیم کې ادم مات وطن موز چې بس مالې ټیم داخل شو به وک جمع وینا سوالات اندا نو دلته کې پاره به کې مو خو دې مو نه کولو سره نو چې ما خام موز کې ما خام پړ ما وطن موز شروع کې ناراض خلک اول ته خټي چرته دي نہ کھٹشتے نہ خطرشتے خدا راتو دے قابو نہیں کہ بس جمع ہو رہی جمع بو کو منگ بنو کو میں نہیں کہوں گا بیا دان لکھو دا اللہ وئی ان صلات اکن نموز دے پو مومنان بانے لکھا مقرر پخ پلو بانے وقت نہیں داخل شو یو فرض دے او پو وقت کی فرض دے نمازگر موز پتا نہیں فرض کو تا مر شوے نو پتا بان مازگر دغا نیشتے گناہ نیشتے د وخت نه مخکې دی کړی ولې دی کړی وخت لا داخل نه دی بیا خو راځه بیا حج هم اوس نه وکړه و بس حج د خدا الله د هر چا هلته چکر وو او څاروي الله کو حج مې وکړه وایي دار اوسې خپل وخت دی وخت نه دننه داخل شوی نو مو کو مونځ پوه شی په ولا تهینو دا بیا ترغیب جهاد ته ورکوي یو د موس په بانه باندې چرته نه چې جهاد نه پاتشي ولا تهینو او ستیم کوئی په ابتغال کومه په لټول د کافرانو کې جهاد کوا ان تکونو تعلمون کچری تاسو د چې دا درمن کېږي خوږی گئی تاسو فینم یا علمون کما تعلمون نو کافرانو خوږی درمن کېږي درمن په درمن کوئیدو کې په خوږیدو کې یو شانتی البته ستاسو دی و ترجمه تاسو عقیده ساتي الله نه د جنت دا هغه چا عقیده نه ساتي ته خو جنت هم ګټې کن تور جنگ نه کوې کافران کوي دلته راغلي دي جنگ کوي تا پسې نو ته په خپل ملک جنگ نه شو کولی ستا خو پکې جنت هم دی که نه دا خو جنت نشته خو مړېدل دی او جهنم ته تلل دي نه جنگ کوي د دنیا دپاره ته دین دپاره نه شو کولی و که الله علیمن حکیمه او د الله په حکمت والا اوس اتم حکم چې قانون به قرآن وي هسې نه چې جنگ جهاد دې وکړه بیا په خرافاتو کې قرآن دې وی دلته میاشت تېره او بیا هم په خرافاتو کې دننه عقیده دې غلطه ده عمل په بدعاتو کې په غم کې خاده کې نه نه قرآن سنت باندې عمل کې ان دل بیا ستا د جهاد څه مطلب شه ستا د قرآن څه مطلب شه ته هغه زړه په زړه ځان به بدلې ان دل نه لیکه الکتاب الحق بېشک مرا لیکلې تاسو قرآن بل حق چې اکار شي دې فارش پیسې ورکې په مند خو کې پاکي تا ته خود نه کړې الله ولا تکل الخائمین خائنین خسیفه خسیمه اما کې دا فرض جګړ مارو مقابل مد مقابل جګړ مار یان د فرض خیانت دارو په دین کې خیانت کړې دې اته سپایي کې نه بیا دې ته دا خړل خسړې دې لکه مکه تیر شو آیت نمبر 78 کې 88 چې ته مالکم په فی المنافقین آیت نمبر 88 کې په دوه ډلې شي پوه شي هسې نه چې بدعتي پر وکړې نه بدعتي ورته م وایه که نه دا ښه خلک دی واستغفر الله بخښنه غواړه د الله نه که د خاینینو ملګرتیا دې کړې نو بخښنه غواړه یقینا الله دې غفبخونکی مهربان تجادل او جګړه مه کوه یعنی مقابله مه کوه سپایي مه کوه دا کسانو چې په خیانت کې چوری خپل ځانونه بدعت کوي نقصان یې کړی دی د دین اته د هغه دفاع کې ان الله لا حب من کان خوانا عصیما یقینا الله دین پروشه ته وایي نه دا خو لوی عالم دی ان الله یقینا الله مینه نه کوي د هغه چا چې هغه خیانتګر او ګناهګار یستغفر من الناس بعد خلکو دې ځای کې یو واقع ذکر کړی ده واقع د ابن ابي بیرق چې د ده یو مطلب جوړ شوی وه ده غلا کړو چا نه د یو یهودي نه غلا کړې وه او بیا هغه غلا یې کور ته راړه هغې کې څه اسلام وه څه اړوم وو نو کور یې کېښوده او لږ ونې وړې راواغسه او د بل یهودی کور مخې ته لږ د وشیندل چې دا د غلا کړې ده او مثلا نبی علیه السلام به راغله نو نبی علیه السلام فیصله کوله دې کول دا د غرا چې دا غلا او د سړي وي چې دا مانده کړې خیر هغه چې هغه باندې ثابت شو هغه بل باندې نبی علیه السلام په ملګرتیا نه وه کړې ده هغه بعد خلکو وایي نبی علیه السلام وستاپر بخښنه غواړه نبی علیه السلام کړې نه نو نبی علیه السلام لا فیصله کړې نه وه او دا آیاتونه راغلله دا حکم عام دی نبی دا د خیانتګرو ملګرتیا نه وه کړې چې وستغفر الله نبی اسلام په دار نبی اسلام ته حکم دلی که مراد ته نه منګ یو که تاسو د بدعتیانو یا د سستو ملګرتیا کړي بخښنه غواړئ چې نه دا ښه خلک دی دین پروشه خدا نه دا ښه خلک دی نو الله یې بخښنه غواړه ولا تجا جنگ مه کوه مقابلې مه کوه د خیانتګرو طرف نه ایزانه چوله دین پروشي کوي گن کې یقین الله مینه نه کوي د الله دشمن دی آ چان چې خیانتګر ګناهګار یا صافر من الناس دی ځان پټی دغه خیانتګر د خلکو نه په ځان جامع چولی دا ډېر لوی عالم دی ولا صافر من الناس مین الله ځان نشي پټول د الله نه الله ځان نشي پټول الله ته ښکار دی هر سړی د مور خېټه کې الله ته معلوم وي که ته ار دی ستاړه الله ته معلوم دی پخلی مو وایه الله ته پته وهو محاکم او دا الله تا سره دې ته وي په اعتبار د علم دانه چې مونږ سره ناست دلته کې الله مونږ سره دې ارزه کې خو بس په اعتبار د علم په اعتبار د قدرت مونږ او ته معلوم یو که مونږ نیسي نیولی شي الله ته دا الله تعالی عز بیتون کلدې شپه تېرې دا منافقان په هغه خبرو باندې چې نه یې خوښوي الله د وینا نه د شپې بکواس کوي جلسې کوي غلطې یا رسول الله هغه سره ځما مسلې بیانوي بدعت کوي وکان الله بما يعملون محيطا او دی الله په هغه باندې چې دوی کوي هته کوونکي ها انتم خبردار تاسو هر په تنبیه خبردار ها اولای دا خلق جهدلتم چې مقابله کوي دغه طرف نه په ژوندونه تیخ بچکه کنه دنیا کې نه خسړې نه کنه عالم نه کنه نو په مو جهادل څوک دې چې جګړه وکړي د دې طرف نه مقابله وکړي د طرف نه فرض قیامت الله سره ټول شي الله نه به تخلاص کوي اما یو کون عالم وکیلا یا څوک دې چې شپه دې موار چې بچ به کې نه شي بچ کولې او مې عمل سو ان چا چې عمل وکړ بعد شرک او کبیرات او یظلم نفسه یا ذاته کو په خپل ځان باندې بلی په مبتلا کې شرک او بدعت وکړي بیا باخنه وخت د الله نه او به مومن الله بخون کې مهربان ما پیدو کې غواړي کنه نو چې دې پاکه غو بیا ما پینو غواړي او مې اکثر اسمانه اچاچو کو گناہ دیکھیں گناہ کو پخپل دان پزان بوچ کا ادی اللہ پو حکمت والا و مکتوب خطیتن او اسمن او چاچ گناہ کو پختا تا یا گناہ کو قزم بیا بیا بدنامی پاگی بانی یعنی بری انا یعنی پاک خلق د بعد خو کا دت تارے گناہ بخپل کئی ابیا بچے سو کو پھرت کئی وئی دا غلط لکم د وئی دی اولیاء نہ منی او دی خیراتونه نه منی او دی دعاګان نه منی دا نو چې دی کومه دعا نه منی او کوم خیرات نه منی او کوم ولی نه منی نه وای دی اولیا نه منی چې اولیا نه منی موږ چې کافر دی اولیا خوشته ولی چا ته دا غي قرآن تعریف کړی کنه او ته خو ته خدای وای د خدای مشکل وشه دا تا او ته غوس وته موږ دک نه منو او خیرات نه منی چې خیرات نه کوم د قران مون کوم نو کافر دی او مطلب دا دی خیرات څه ته وي خیرات د خیر کارته چې د پیغمبر طریقه وي لومبار مړي په خیر دا خیرات دی دې ته څو خو غلط دی مونږ ته غلط کلوې دعا نه منی بای مونږه دعا چې نه منی هم د قران نه مون کوم دعا خو عبادت دی خو لیکن د سنت وروسته په جمع باندې بل پر نه په جمع باندې وروسته په جمع نشته البته کله کله جمع اتفاقی جوړ شي د مازیګر موز نه بعد یا د سهار موز نه بعد امام مخ راوړي ځان دعا وړي لا سجد کې لوګونه کې نو دیته جمع سوري دا جمع حقیقي نه ده هر سړی ځان ځان لږ واخلي خو دا جمع اتفاقي ده سوري جمع سوري نه جمع اتفاقي اتفاقاً د ټولو خلکو لاسونه یو ځای شوي دي دا جمع نه ده نو په جمع دعا موږ ونیشته که نه د موز نه بعد پوه شي نو دی بای دا نمانی دا کئی پا خپل گن بیدات کئی نو بیداتو نو بیدات پا منگ را رایی چی دی دا نمانی منگو سا دا بیدات نمانو نا چا چوک گونا پا خطایا سرا نا پویو غلطی وی خاک پروستی غلط وی او اس منی یا گونا او کل کس دانا بیا بدنامی پا غیبانی پاکان خلقا چوی دا گور دی دا نمانی پا قدیح تامر بوتانا دیکن دا پور تک اچاتی که بہتان بدنام اگنا لوئی بہتان دیر لوئی بہتان اوکا چی اک پروس تا دا غلط ہوئی ولو اللہ پذل اللہ علیکا او کچرنے پذل اللہ تسلی نبی اسلام اللہ منگ دا کچرنے پذل اللہ پتاوان چی قرآن دے رحمت دا اللہ نو لا ادول لوکا دا لولا جاوی حضر پرائست دے لا ادول لوکا خام خاطب گمرا کروی دی خطا کرو بیوی خدا اللہ پذل دے دا الله فضل په نبی اسلام باندې ګمراه نه کو کدا الله امدان سر نی کنه ما سره کنی موږ نشو ټینګې دی دغه خلکو له ډېر چلنه وردی خدا دا الله فضل دی ولولا لګو ورې صورت بنی اسرائیل ګورې دا د ګودا ته تزیات اته ورته 73 74 75 وان کاد یو قربی داړه اند د الله کتاب لپ تونه کې جوای تا د ان لای دا کتاب نه او هنه ایله جوای کړم تا ته لتاب تر یاله نه غیره دی فرض جوړ کې پم باندې بیر قران نور مثلی نور کتاب نه شروع کې وایدان اپرا کې ته قران پر بل کتاب شروع کې لتقدو ک خلیلا خامخونی ستاره د ته به بیا دوست ولولا ان ثبتنا کا اګه زمون ته نو مضبوط کړي په قران باندې لقد کیتا یګنت قریب ته چې ملان غردی ته شی لهونه دا د الله کار دی د باندې پر کرا شر خیر نرمی وکړه الله ان دلته وای کچرن پد الله لا پدان چې قران دی رحمت الله چې بیانن کړه قران دی کدا نه وې لحمت توه په تو خامخه قصب نو ته به ګمراه کړی دی خو لحمت وکړه خامخه قصب کړی یو ډلې دی نه چې واړی تاله انشړول دی مګر خپل ځانونه وما درونه کم شي نقصان نشي درکول تاته شی تکلک هیڅ نقصان نشي درکول را لېږلې الله په تابانه قرآن او سنت والله مکه خودلې کړې تاته داغه چې نه ته په باندې پوهېدونکې او د فضل د الله په تابانې لوی لا خیر فی کثیر من نجواهم لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته خیر په ډېرو جرګو دې مدلمو منافقانو او بدعتیانو کې الا من مگر شته خیر په جرګه دا چا کې امر به صدا کړین چې حکم کوي په خیر په مال لګول په دین کې او معروف یا حکم کوي په بیان د توحید او سنت کې او اسلام بیان یا حکم کوي د جوړ جاری اوستو په مان د خلکو د ادري طریقې د جرګې خو مې وال ذالک چا چوک دا کار خو په امر وات الله د پرد رضا طلب د طلب د الله تو در چور بگو کل کل بعد دا کارون کئی در ریا دا پارا ایل پایده نیش دا اللہ رضا لے کئی تو فتا پا نوتری در چور بگو تا اجر لوئے وما این شاقی را ترغیب ور کئی اعتبار پیغمبر اسلام تا وما این شاقی رسول او چا چی خلاف کر پیغمبر اسلام پا دا آنا چی وادی شود دیتا اللہ را رسونا تا دا پیغمبر ترکا معلوم چی غم پا ترکا نبی اسلام دا سکڑے دے خالی پا دی ترکا شوی دا عبادت پری ترک شو دی او دے خلاف کئی ویب تر غیر سبیل المومنین او دے تابیش بید لار صحابہ کرامونا مومنین مومن اس مشتقی دے او کل چی حکم پریمی اس مشتقی ہو شنو نو مادہ دے اشتقاق علت بیاغا حکم دے پارا یعنی آغا مانا برا او تابیش بید لار دا ایمانو چی لار مندلی و د ایمان پرنا کې یعنی ایمان نه تو قران د قران په ذریعه ایمان حاصل کړو چې صحابه کرام دې مصداق دي المؤمنین کامل مؤمنان نو واوړو د لا هغه ترسي چې وخت دې آزاد جانم دې اړ په آزاد ورته دې دې یاد کې ګور دوه سینه جرم عظیم ګردو د دخول جنت د جهنم نه پاره یو مخالفت د پیغمبر اسلام من شاق رسول من بعد ما ته نه لوږه دویما کار چې هغه غیر سبیل مومنین د صحابه کرامو ترکیه پر خدا د دین صحابه شو چې اجماع د صحابه کرامو دام شرعي حجت ته لکه څنګه چې قران او سنت شرعي حجت ته ودارنګ اجماع د صحابه کرامو هم شرعي حجت ته دلیل دی څنګه چې قران سنت نه اوري په دې سره به ګناګاری کني مری کافر کیږي نو دارنګ اجماع نه اوري نه مني د پی کافر کیږي امام شافعی رحمت اللہ علیہ اگر نچا دلیل دو ہوتا ہوا پہ اعتبار دغه بانے د صحابہ بانے اگر قرآن تک دری رضی اگر لگی آو قرآن مسلم سل لستا فدی آیت دا آیت ذہن تر آگئے اور اما تے بیاوی چی آو دا دے وما شاق رسول من بعد ما تبین اللہ حضا لکه څنګه چې په د نبی اسلام په خلاف باندې جهنم وای وعید ده داران غیر سبیل مومنین باندې وعید ده جهنم ده یعنی مطلب دا چې او مومنان څوک اوچت ټول اوچت صحابه د صحابه او قول چې کوم ده هغه دلیل حجت شرعی ده په هغې باندې جهنم ته د جهنم وعید شته وصاب مصیر ډیر بدزاد ورره جهنم ان الله لا یغفر اس رد شرک بے شک اللہ نم آپ کہ شرک کرے دا اللہ سره اب خنا کہ دا گناہوں چھ سیوا دے شرک نہیں چالے جو ہشی دے شرک نہ علاوہ زنا کرے دا غلا کرے دا دسی سود کرے مطلب ہے خو جائز نہ کرے گناہ دے تو کہ دے ش اللہ معاف کی کما پی نہیں کی تو گل صدا بہو می اخر کہ جنت خلار شگا دے سود صدا بل گ زیات ہے قتل کرو دا صدا بہو زیات ہے خو ارادے دے قتل یہ دے اسلام مسلمان ہے تو پر نہ وجلے انہوں اگر تو معافی کی دے شوشی یا کہ معافی ہونے شی نو جنت ولار چې سموده و تیر کی بیا بیا بیا الله باسی او که شرک کړو انا ما کوي الله شرک داسې عظیم ګناه ده که د الله په صفت کې بل ما تا ویلو یو خدای دا کور وسوده بچی باندې راو وړ مړ کړ نو خان به دا خیر ده هیڅ خبره نه لیکن که خان ته پته چې دا په کټ بل سړی کینو هغه نه معاف کوي بیا د کرنګ تا د الله سره شریک ګرد الله صفت دی بل وی تا نه معاف کوي بے شک اللہ نہ معاف کئی چې شرک کړی شي د الله تعالی دشي الله صفات ول چاله ویل شي ابا خنه کوي دا چې وادي شرک نه چالش خوښ شي او ما شرک بالله چې شرک په الله باندې الله سره څوک شریک په صفات کې مشکل کو شاو ته داتا او ته غیر دارنګ غوت لازم او ته ویرا مل شي او ته سجده او ته ثواب دې د قبر نه فقط الله ظلم باندې دا یګن گمراه شه په گمراه لري دا ته تیر شو 100 آیت نمبر 48 کی ولتا تتیمہ بدل فقدیف ترائس من عظیم آلتا مولیانو بحثو نو مولیانو حجرول کنل تتیمہ بدل فقدیف ترائس من عظیم آلتا امیانو بیان دے در تکی دولان او امی خو گمراہ کی کنا بلے گمراہ کی شرک وائی ستا دیمک یو شرک بیانی شرک پی دعا یہ دعونا دا نمشرکان نرامات کئی بیدالانا اللہ ناسان مگر مڑی اندر مار کوي مگر شیطان ترکشا د تمرود نه دی دلته د مړو په بابا اناس راوړ دی د دې وجنه اناس وشي امام برید کامل کې دا کتاب دی په دریم جلد کې 257 صفحه کې امانه کوي المواد مړي قرطبی وایي مواتن امواتن ابن کثیر وایي مړي دا مړی د مړو په ځای باندې انا سره راوړی دی انا د انسا جمع ده خدی ته وایي دې کې اصل کې د مشرکانو هغه خبص باطن ته پلیتي دننه چې کوم ده چې دی د باباګانو سره د ښځو غوندې مینه کوي ښځې ته چې بازار ته لاړ شي پنجاب ته لاړ شي نو څه راړي شال ول راړي د ښځو کپړې ول راړي دوپټې ول راړي نو دیم په باباګان وایي ډوپټې چولی یا پیشالونه چولی وایي دا خو د ولي چې دا ټوپک ته ما چوله دا خو مجاهد و نو هغه سره دی څه وکړه په مرګ باندې مر له شیطان ورته دا وایي چې هله په دې ډوپټه واچو هله په ژوندي سړي باندې ته ډوپټه واچ مړی دی ولې د ښځې مې په ما ډوپټه اچې شال پې واچو چې مړی دی که نه مړی خو د هغه وس نشته که نه چې راپاتې ډنډو منډي چې خر بچیا ته په ما باندې شال دي ما ته ټوپک کې ده تو ماں اچھا گیرا تو ماں شال اچھے نرا مت کہی دا مشرکان بے دال نہ مگر مڑی پورا بابا مڑ جا رامد سے پسرا مدشی داغا اسباب ختم شی بولا گوری کاکا سے رامد سے آخو سو نہ کرو جی مڑ شیرے لو دعا رامد لو دوان پختو پی گئی لو دوانا پارتا پودا پارا بھائی پودا رامد لو دوانا بیخداد شرا میرانا شانی میرانا دا خبره ده د دلته نه 800 کال دغه د مرګ شو سب 700 څخه کم زیاته اته ته رامد شو په سره رامد شي مرګ سره ورته ختم شي دي نو الله ده کوي ادی نه رامد کوي مګر شیطان سر کوي اڅک دا شیطان ورته ویل چې رامد شو نو په حقیقت کې شیطان ته رامد شه بابا شیطان نه دی دا هغه چې څوک دی ته وسوسه اچي هغه شی ورته یاد کړه بابا خو نه دی چې رامد ما رامد کړه باباګان خو به وایي په قیامت کې ما ته کړلې بدبخته لعن الله پلانت دی کی دلالا دا شیطان یا پلانت کر دلالا وقالا ویلو دی شیطان لا تخیرن خامخان نیسم با دا بندگان سا نیسا مقرار سا کسان بزام سا سرا گردم ولو ذلنم خامخان ارم با دیل سار کتاب نا ولو من نیانو خامخان امیدو نبار کنی منا خیر لا زوانی چی بودا چی بیا با قرآن تکین خو ورکا چا بی گردا ولو مرانم خامخان اکم با کم دیتا پلو برتی کن نازان و آم نو خامخا پریکی به غوگونه چار پرانو دما پنوم بانی لکه اگه حامس و وغیره وسیله دوست و صورت کراوان دی غوگونه بیولا پریکرون اگه بچه کم دا بگره چا بطاقینا دا بابا ما دقا ده وسیله دا او دا پلان که دا حام دی نو خامخا پریکی به غوگونه چار پرانو دما پنوم بانی دار اولی پنوم دا شیطان پنوم ولا امرنا خامخا حکم بکم دیتا ولو غیرنا نو بدل بگی دی دین دا اللہ دین دا اللہ دا تو پا دین که دا غو زیارتونو پا په دین کې دا چې کوم دی کوي دا ارسونه د میلادونه دا اوچرته دین روان کا ټول دین ته باب روان کا ار انس جړل چاته ولې دین ټول خراب شو بغیر موز دی هغه کې ټول دغه په دنه کړی دي خرافات دین بروان کما یا خلق الله پیدائش دا الله پیدا کړی سړی دې ځنه خزه جوړی یا الله پیدا کړی خزه دا او دا ځنه سړی جوړی سړو په جامې چي او سړو په حلیه جوړی ویختي وړکړی دي ا بړې په شپ بره خلی دي خزه ا پیړه هغه چور ټک ټک ټک روان د خزه طریقه دا دتلو دا به داسې سپلیس اچي چې هغه کشت نه کوي د دې د خپل کشت وکړه نو ان شاء الله سور نساء کې به تفصیل واوري بیا نو دا دوه کاره به کوي شیطان وایي لا مران نامه خامه حکم وکم دی ته نو دا نو پری به دي غوږونه چار پرانده ما پرم باندې یعنی تحریمات العباد نذور العباد ولا مران نامه خامه حکم وکم دی ته نو بدل به دی پی دین د الله خلق الله دین د الله یا خلق الله پیدائش د الله الله به سړی پیدا کړي ځان به خزه جوړه کړي ویښته به لوی لوی کړي ابریر او ګیره به وخوري سترګې به تورې کړي مخ له به سرخي ورکړي شونډې به ترې کړي نو ته به وایې جینای ده یو مور زوی ته وی وی هلکه دا ویښته دې برابر کړه که نه ډېر بد ښکاري مورې ته څه خبره ده پیشن دی که نه هغه ته خدای دې پیشن وی خو باسي ای پیشن دی هر څه دی او چې د خور تپور له څوک راځي ټول تا خوښوي موږ له دا راکه زنګ دوی له هلک دی نو چې ځان نه جنای جوړه کړې ده د شیطان په خولې باندې وما یتخذ شیطان ولیا نه او چا چې ونیسه شیطان دوست بې د الله نه د دوست د شیطان خبره ومنه وي د ښځو په شان شي یا ښځې د سړو په شان ښځان فقط خطره اختصانه مبینه نو یقینا تاواني شي په تاوان ښکاره باندې جایدهما وادي کوي در شیطان یو عادي ورته کوي جنت ته به ته دي او یو باندې امیدونه ورکوي وته چې مړکه کلمه دی لا اله الا الله دی ویلي هر څه چې کوي وما عدم الشیطان وادي نه کوي در شیطان مگر دوکې دا کسان چې شیطان تر دو وادي کوي زادي جهنم دی ونو یقینا زاد اخلاصي اوس په هغه چا رد چې عقیده د توحید نه وي اوس ترغیب ورکوي ایمان ته آ کسان آمنو چې ویم الله مساله عمل وکړه بل ته مرسوله زر دی چې دننه به خو دی د اصلاح د معاشري وکړه سین د تاکید مخکې 57 آیت کې داسې سند خلوم بل داسې نه راځي د اصلاح د معاشري وکړه په قرآن سنت باندې زر دی چې دننه به دی له جنتونو چې بهږي ولاندې نه والی همیشه به ولي کې همیشه وعده د الله د رښتیا او څوک ډېر رښتینی د الله نه پوهې نه کې څوک نشته او تر دې په هغه چا باندې چې عقیده د توحید نه ده عمل په سنت نه ده او وایي بس جنت خو د موږ ځای دی لا اله الا الله مې ویلې دا خو د یهودو خبره وه هغې وی لن تمسن النار الا یوما معدودا نو دې هم وایي نو الله لیسه بیماني کوم نه دې جنت ستاسو باردوګانو او د خلی مسلمانانو ولا مانی الکده نه پاردوګان د کتابو ممر سود چاچا ملک بد من عام دے کہ دخلی مسلمان دے کہ یہودی دے چاچا ملک بد یجد بی سزا بر کو سپا گئی وان دے او بنو می زان لبی دالنا سو دوسر نیم دا دی چی بچ بے کی او میں عمل میں صالحان چاچا ملک نیک دو قرآن سو مطابق کہ سرو یا خدا شرط دے و موحد عمل تر ایمان شرط ہو لگو ایمان بے دو قرآن نزدکی کی نا نو دا کسان د نکی و جنتا زیادت ہے وہ نجدی سر معاملو نے امن احسان دینا نا اسو ڈیر خکل پر دین کے ترغیب اور کئی بیان تھا چی دو بابا پر ترکی شو بابا دیو گو ابراہیم بابا دا ربون بابا دا پختانون بابا دے خکلی ترکی دا آگا چی پلار تیم حق ویلی باچا تیم حق ویلی دی ملکیم پریخ دے بچیم قربانو خدم پشار بیابان کی پریخ ہوا ومن احسنو اسوک دخ کول په دین کې دا چان چې غاره کې غره غره خپل الله تا ان الله کتاب تا ته قران نه کې ذکر شر دا چې دیو متبر سنت دویما فاینل عمل المتقبر شرطین د سورۃ بقره د آیت نمبر 111 لاندې ابن کثیر د کړی دی او هم مختن د لاندې وای فاینل عمل المتقبل شرطین دا عمل قبولیت دو شرط یو احدما یکونا ان یکون خالصا لوجه الله والثانی ان یکون موافق علی شریعت دو شرط دی دلتا وای ومن احسن دینن اسو دے دیر کله په دین کې دا چان چې غاړه کې غاړه خپل الله ته اخیره قران ذکر او وو مختن او شرط تا دی چې دیو متبع سنت د نه کول دین ها درې خبر څه تش په خپل عقیده نه وتوا او تعبیر طریقې دی برمتان چې اکرات دی شرک بیان تو دی بیان مکو نو دا او چا دی وته د ابراهیم خلیل نیول الله ابراهیم السلام رازدار دوست نو تم دا الله دوست شي هغه حدیث کې چرادی ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا نبي اسلام وي نو خلق به معنا نه پوهېږي نو وایي ګل نبی اسلام وایي که ما دوست نیول ابو بکر به مې دوست وو بایي دا ټول صحابه دغه دوستان وو یو د خلیل یو د صدیق نو خلیل هغه ته وایي چې ورته رازداري کوي یعنی چې پټه خبره ورته کوي دا په شیو رد دی چې شیګان وایي وایي علی رضی الله عنه ته څه علوم وایي نبی اسلام پټ خلی والله وایي نه وما د پٹا خبر نہ دلیل دے لو کون تو متا ماں رات خبر کولے پٹا خبر وہ کرتا کر سر پگار کے تیرے کرو نہ ار چاہتا کار بیان کو قرآن راضی دار چاہتا ماں دا ملا کرو سلو مجھ نہیں کرا تھا قرآن نہ کھیما بھائی ار چاہتا قرآن کھایا سپت لگی دی عوام کے بعد ډیر لولې عالمان پیدا شي تو خیا کنا وای نه کا شپاره سلوم بغیر و نه خیمه ورته ملت ابراهیم حنیفا او تعبیر طریقې دی به مثلا چې وای کې رد د شرک بیان تو خو دو واتخذ الله ابراهیم خلیلا نیولو الله ابراهیم السلام رازدار دو سرا دنیا دو سره کړو ولی اغ بیان کړو پلار صاحب بادشاہ تا نو تم کتب الله دوست شه تاسو والله پڑھ کې دا شیان واچې بیا د قرآن بارک ته وګور ته قرآن درس چې دا خپل درس وکړ ته وریان او زیاده کم ده نه کیږي یقین وکړه ته خپل هم زیاده کم ده نه کیږي یقین وکړه بس چې دا ولا کم ده نه کیږي دا تاسو رب الله پڑھ کې بس وګور دی بیا خو ته له قرآن ته ټیک کا ولله ما پدی کلمه دوستی ملایې را توید ولله ما فی سماواتی ما فی الارض خاص دا الله په اختیار کړی دا الله ملکیت ته آج دی آغا سے جی برا ازمکا آسمان کے پزمکا کی دی نو تج دبل دا داتا و انداغا پا کسی دی آ داتا رکا خمڑ شوئے دے داغا خپل مال دبل شوئے دے نو داتا دے وکان اللہ بی کلشن محیط وہاں او دے اللہ پر اس دمائی خاتا کون کے دے مخ کے سبا کی باغا نہمو کم دے چکم تندور دے انشاءاللہ سبا باغا ہو گیا دعاو کا چالنگ پا قرآن پوئے کرنے پا مال توفیق را کے اللہ دی ملک قرآن سنت جاری کی اللہ مسلمان پر قرآن پوئے کی اٹول مسلمان اللہ پاک دا قرآن بان عمل توفیق ورکی.